السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 25 فروری 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 135 ہوگا. آپ کے یہ ریل ٹائم کوشچنز جو ہیں وہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے، اور وہ ایک متنازع فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ حافظہ اللہ تعالی کی جانب سے جو سامنے آیا، سپریم کورٹ کا ڈیسیژن، جس کی وجہ سے پچھلے ویک میں پاکستان میں بالخصوص اور باقی مسلم دنیا میں بالعموم ایک بھونچال کی سی کیفیت ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. سوشل میڈیا میں جس قسم کے ٹرینڈز چل رہے ہیں اور کئی ایک ویڈیوز دھمکی امیز سامنے آ رہی ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے سارا مقدمہ رکھا جائے اور جو دونوں طرف کی ایکسٹریمز ہیں انہیں ایڈریس کیا جائے. سب سے پہلے تو میں ایک جنرل ورڈک دوں گا اس فیصلے کے اوپر کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کی روح سے بھی، قرآن و سنت کی روح سے بھی انتہائی مبہم، ادھورا، بلکہ گمراہ کن فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف مذہبی کارڈ کو یوز کرنا اور انہیں قتل کی دھمکیاں دینا، یہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہا ہے. علماء کرام کا جو غصہ ہے وہ بالکل حق بجانب ہے، اور اکثر علماء نے بڑی ڈیسنٹ گفتگو کی ہے، انہوں نے علمی طریقے سے اپنے معاملات کو سامنے رکھا ہے، لیکن چند ایک علماء ایسے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی دھمکیاں دی ہیں قتل کی، اور بعض نے انڈائریکٹلی اور مذہبی کارڈ کے طور پر اسے استعمال کیا، بعض مذہبی جماعتوں نے بھی اور بعض سیاسی جماعتوں نے بھی. اور اس میں سب سے زیادہ سخت زبان جو ہے وہ ہمارے ایک پنڈی کے مفتی صاحب ہیں، بریلوی مکتب کے، انہوں نے استعمال کی، جن کا اپنا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ممتاز قادری کو موٹیویٹ کرنے والا شخص وہی تھا، اور جب اس نے سلمان تاثیر کی ایگزیکیوشن کر دی تو اس کے بعد اس نے خود عدالت میں ایفیڈیوٹ جمع کروایا کہ جی میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو صحیح نہیں سمجھتا. حالانکہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، جس میں ایک ویڈیو میں تو اس نے اپنی پگڑی بھی اس طریقے سے سر ہلایا کہ اٹھا کے نیچے پھینکی ہے. تو یہ سب کے سب لوگ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ دنیاوی مفاد کی خاطر، اپنے مقب فکر کی ترویج کی خاطر، اپنی گدی کو بچانے کی خاطر ختم نبوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ادروائز انہیں ختم نبوت کی کاز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ویسے بھی میں تو یہ ختم نبوت کی جتنی تحریکیں ہیں انہیں ختم نبوت تحریکیں سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں، یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں. اگر ختم نبوت تحریکیں ہوتی تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ اور جو جو ان کے بزرگوں نے گستاخانہ باتیں رسول اللہ کی شان میں کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے خلاف بھی یہ اسی طریقے سے وی لاگز بناتے، اکٹھے ہو جاتے اور دھمکیاں لگاتے اپنے ان بزرگوں کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے یہ لکھی ہیں، اور اگر انہوں نے نہیں لکھی تو ان کے نام کے اوپر جو پرنٹنگ پریس ہیں انہیں دھمکیاں لگاتے، لیکن وہاں یہ بالکل خاموش ہیں. یہ ان کی منافقت اور دو نمبری ہے. انشاءاللہ میں آج تو مجھے موقع ملا ہے, میں پھر سے اسے ہائی لائٹ کروں گا. اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کے مکاتب فکر کے علماء میں اگر کوئی درد پیدا ہوا ہے تو ایک پازیٹو جذبہ ہے, اسے ہم انشاءاللہ تعالی یوز کر کے اصل مجرمین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ مجرمین کون ہیں کہ جن کے عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر غلام احمد قادیانی دجال نے جھوٹا دعوی نبوت کیا, اس کے پیچھے کون ہے. یہ اس چور کا جو کھرا ہے نا, وہ انہی سارے فرقوں کے بزرگوں کے ہاں نکلتا ہے, اس لیے ان معاملات میں یہ خاموش ہے. لہذا میں تو ان کی کسی قسم کی ختم نبوت کے حوالے سے ایکٹیویٹی کو بالکل اخلاص کے اوپر مبنی نہیں سمجھتا. یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں, سارے کے سارے لوگ اینٹی قادیانی ہیں, ختم نبوت پہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. ایون جن کے بزرگوں نے بھی کوئی کام نہیں ڈالا نا اس حوالے سے, وہ بھی نہیں بولتے کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ دوسرا فرقہ ہمارے خلاف ہو جائے گا, اور ہمارا جہاد تو اصل میں ہے انجینئر صاحب کے خلاف کھڑا ہونا. تو دیکھیں انہوں نے مجھے کس طریقے سے ونریبل کیا, میرے نام میں مرزا آتا تھا اور انہوں نے کئی سالوں تک یہ مہم چلائی, حتیٰ کہ میں نے ان کا زخم چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ اتنا چھیلا کہ آج یہ بیک فٹ پہ چلے گئے. اب کوئی تازہ بندہ یہ بات نہیں کرتا کہ انجینئر صاحب قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ پہ جائے گا تھوڑے بزرگوں نے پہ گیا جی پہ گیا جی تھوڑے پیوا پیروں سر نکلو باہر, اسی پھر بھی نوکری ادا کرتے پے, اسی پھر بھی نوکری ادا کرتے پے. مرزے کے خلاف تھوڑے پیو نے کرنی نے نکلو باہر, سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا, مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو, اور جو تھوڑے بھی انہوں پہ گیا ہوں تھی چوب بیٹھے ہو اور نکلو باہر. تو میں تمہوں دس دے ماں, جو بھی ختم نبوت کی کاز کے خلاف اس طریقے سے آواز بلند کرے گا, چشتی دجال کا ماننے والا یا تھانوی دجال کا ماننے والا یا غلام احمد قادیانی دجال کا ماننے والا, میں نے اس کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا, اگو لے کے پیچھے تک سارے پون کے رکھ دینے لیں. دیکھیں کس طرح اس سہ میں بیٹھے ہیں, بڑا برا وقت آیا جی نہ ہوتے, یقین کرو مولوی جن سے اسٹیبلشمنٹ ڈرتی تھی, عدلیہ کے ججز ڈرتے تھے, آج ہم سے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ رسول نہ کہا کریں. واہ واہ, تم پوری دنیا کو گستاخ رسول کہو, اس کے اوپر چندے بٹورو, بزرگیاں ویل کرو, اور یہ سلسلہ تمہارا تھمنے کو نہ آئے. آج اسی ڈاکٹرن کے اوپر جب ہم نے تمہاری گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں تو اب تمہیں یہ برا لگ رہا ہے؟ اگر تم واقعی رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے غداری کی, 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچ کر, مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر دیوبند میں, بریلی میں, اجمیر میں, بغداد میں لوگوں کو جا کے پھینکا, چندے بٹورے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جدادیں بنا لی, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے غداری کی تم لوگوں نے. تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ اتارا ہے کہ 1200 سال میں جو تم لوگوں نے عزت اویل کی تھی اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر کتے کی طرح تمہاری مٹی پلیت کروا دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہمارا ایک نعرہ تمہارے سارے دجالوں کو لے ڈوبا ہے, ہاں وہ چشتی دجال ہو, شبلی دجال ہو, تھانوی دجال ہو, یا ان کی شیطانی اولاد غلام احمد قادیانی دجال ہو, سب فارغ ہو گئے اللہ کے فضل سے. اب آ جائیں اس فیصلے کی طرف. دیکھیں فیصلہ تو انتہائی گمراہ کن اور بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی پڑھے لکھے بندے کا لکھا ہوا یہ فیصلہ ہے. عام آدمی بھی اگر اسے پڑھ لے کہ بھائی مقدمہ کیا درج ہوا تھا، ایف آئی آر کیا درج ہوئی تھی، تم نے کان کو یہاں سے پکڑ کے کان کی بجائے کوئی اور چیز ہی جا کے پکڑ لی ہے اور اس میں سے کچھ اور نکالا ہے، اگر تو تم لوگوں نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے تو اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے اور دنیا میں بھی سزا بھگتو گے، اور اگر یہ تم سے نادانی میں ہوا، اگنورنس میں ہوا، جہالت میں ہوا، اور ہم یہی حسن زن رکھتے ہیں فی الوقت کیونکہ ابھی ریویو پٹیشن لگی ہوئی ہے، کل منڈے ہے 26 فروری 2024 کو ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے، آدھا تو ان کا بخار اتر چکا ہے جو پریس لیز آپ نے پڑھی ہے نا، اب وہ کلیریفیکیشن کر رہے ہیں اور پکڑ کے بات جیو کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ بھئی جیو نے غلط رپورٹنگ کی ہے، جیو نے بالکل ٹھیک رپورٹنگ کی ہے بھائی، جو لکھا ہوا تھا وہی دکھایا ہے تمہیں، اگر یہ خطرہ تھا جو باتیں اب کر رہے ہو نا پریس ریلیز کے اندر، یہی باتیں اس میں بھی طریقے سے ہائی لائٹ کرنی تھی، ادھر تو تم نے اپنی بات کا روح ہی کسی دوسری طرف کیا ہوا ہے، پوری کا پورا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک پری پلانڈ قسم کا کوئی جواب لکھ کے رکھا ہوا تھا، جو اصل چیز تھی، جو اصل حقائق تھے انہیں تم نے ایڈریس ہی نہیں کیا ہوا، اور پھر کہہ رہے ہو لوگ غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں، رپورٹنگ بالکل ٹھیک ہوئی ہے، ہاں مذہبی کارڈ جو یوز ہو رہا ہے میں اس کے خلاف ہوں، قانونی طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلنا چاہیے، اور میرا خیال ہے سب سے بہتر جو جواب ریٹن میں دیا ہے وہ دیوبند کے جو مفتی ہیں تقی عثمانی صاحب، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا ہے، جذبات سے ہٹ کے انہوں نے کہا مذہبی کارڈ یوز نہ کریں، ریویو پٹیشن ڈالیں اور ججز کو ایجوکیٹ کریں کہ یہاں انہوں نے مس ہینڈلنگ کی ہے، تاکہ وہ اپنے فیصلے کو ایڈریس کریں صحیح طریقے سے، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اچھی گفتگو کی ہے لیکن اتنی وہ تفصیلی نہیں ہے، اس کے علاوہ وہابیوں کے علماء نے بھی گفتگو کی ہے اور صحافی تو کئی ایک سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے، بعض نے قاضی صاحب کے حق میں، بعض نے ان کے خلاف کی ہے، بہرحال اس کے اوپر سب کا کنسنسس ہے کہ مذہبی کارڈ کے طور پر اس کو یوز نہ کیا جائے، لیکن بعض علماء پھر بھی کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی، ان کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے ان کے بڑے علماء کی جانب سے، سیدھی سی بات ہے۔ تو بیسیکلی یہ پاکستان میں جو چناب نگر جسے وہ ربوا بھی کہتے ہیں، وہاں ایک ختم نبوت فورم سے تعلق رکھنے والے ایک بھائی ہیں دیوبندی مکتب کے، محمد حسن معاویہ نام ہے ان کا، حافظہ اللہ تعالی، میری ان سے کل فون پہ بھی بات ہوئی، کچھ چیزیں میں نے ان سے ڈسکس کی اسی ایف آئی آر کے حوالے سے، انہوں نے اس حوالے سے یہ کمپین 2019 سے شروع کی ہوئی تھی کہ وہاں پبلیکلی بھی قادیانیوں کے قرآن کا ترجمہ اور وہ جو حاشیہ ہے تفسیر صغیر وہ بانٹی جا رہی ہے، وہ آلموسٹ میں نے یہ 2-3 دن لگا کے ساری پڑھ لی ہے، تفسیر بھی اور قرآن حکیم کی انہوں نے آیات کے جو ترجمے، جو کرٹیکل آیات 150-200 مجھے دیکھنی تھی وہ میں نے دیکھ لی، اس کے علاوہ اوور ویو بھی کیا، میرے نزدیک تو جو قادیانیوں کا ترجمہ ہے قرآن کا، جن جگہوں پہ انہوں نے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے اس سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن درجنوں نہیں سینکڑوں جگہ انہوں نے صراحتن قرآن حکیم کی تحریف کی ہوئی ہے اور کفری عقیدے لکھے ہوئے اس میں، تفسیر کے اندر بھی اور ترجمے میں بھی انہوں نے اس کو ٹیمپر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ، انہوں نے بھی قرآن کی تحریف کی ہوئی ہے ترجمے میں بھی اور تفسیر میں بھی، ہاں دسناواں میں آج یہ بھی دسناواں پابندی لگے گی سارا دنواواں کا، ہاں سیدھی جی گل ہے کوئی نہیں بچے گا، اچھا لیکن وہاں یہ ذرا بلک میں گندگی پائی جاتی ہے، تو وہ وہاں پہ بانٹ رہے تھے عوام الناس میں بھی اور کلوز حلقوں کے اندر بھی، اور مجھے جو انہوں نے جو اس ایف آئی آر کو درج کروانے والے بھائی ہیں انہوں نے بتایا کہ 1500 سے زیادہ نسخے ہم نے ریٹریو کیے ہیں مسلمانوں کی مساجد سے، ظاہر ہے وہ لوگ گفٹ لے جاتے تھے، گھروں میں تو ترجمہ اللہ قرآن کون رکھتا ہے، پڑھنا ہی نہیں ہوتا کسی نے، تو وہ جا کے مسجد میں رکھوا دیتے تھے، 1500 نسخے مسلمانوں کی مساجد سے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کی مساجد سے وہ نکلے ہیں، لہذا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی کمیونٹی کے اندر اس کی تبلیغ کر رہے تھے، بلکہ عوام الناس جو مسلمانوں کی ہے ان تک بھی یہ تفسیر پہنچی ہوئی تھی۔ باقی گمراہی اس سے کوئی نہیں پھیلنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان تو اپنا ترجمہ نہیں پڑھتے, ان کا کس نے پڑھنا ہے. ہاں وہ سانو کوئی ٹینشن نہیں, بے فکر وہ. تو لیکن بہرحال ایک گمراہی تو پھیل رہی تھی, تو انہوں نے اس مقدمے کو اٹھایا 2019 میں ایف آئی آر درج کروانے کے لیے اپلیکیشن دی, لیکن وہی کوئی ایف آئی آر درج نہیں کر رہا تھا. اس کو مختلف قانونی معاملات میں ڈالتے رہے, مختلف کمیٹیاں بنی, کرتے کرتے اس بندے نے ایفرٹ کر کے بالآخر 2022 میں کامیاب ہو گیا ایف آئی آر کٹوانے پہ. 2019 سے 22 ہو گئے, ٹھیک ہے جی, ایف آئی آر کٹ گئی. اب ایف آئی آر کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ قرآن ایکٹ 2011 کی روشنی میں کاٹا جائے. 2019 میں ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن فائل ہو رہی ہے اور ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے 2022 میں, لیکن پھر بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2011 کا جو قرآن ایکٹ ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ یہ مجرم ہے بندہ جو بھی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اب جب سپریم کورٹ میں یہ پہنچی ہے, نچلی ساری عدالتوں سے اس کی ضمانت کینسل ہوئی, انہوں نے تسلیم کیا, اور وہ ابھی تک قائم ہے کہ میں تقسیم کرتا ہوں, وہ اپنے جرم سے بھاگا بھی نہیں ہے. ظاہر ہے اس کا تعلق قادیانی اقلیت سے ہے. الٹیمیٹلی جب سپریم کورٹ میں پہنچا تو سپریم کورٹ نے بجائے یہ کہ ایف آئی آر کو ذرا غور سے پڑھتے کہ اس پہ لکھا کیا ہوا ہے, وہ کسی اور طرف ہی چل پڑے. اور انہوں نے کہا جی یہ تو دیکھیں ایف آئی آر 2022 میں کاٹی گئی ہے اور جو قانون ہے وہ تو بعد میں اپلائی ہوا ہے, اس کے اوپر مسئلہ 2019 کا ہے, یعنی جرم 2019 کا ہے, اگرچہ ایف آئی آر 2022 میں کاٹی گئی, لیکن جو قانون ہے وہ 2022 کا ہے اور 2022 کا قانون 2019 کے جرم پر اپلائی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے. 2019 میں جو ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دی گئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن ایکٹ 2011 کے مطابق اسے سزا دی جائے. لہذا 2019 سے بھی 8 سال پہلے کا وہ قانون ہے اور یہ پلی لے رہے ہیں 2022 کے قانون کی. بھائی 2011 کے قانون کی وہ پلی لے رہے تھے اور اس قانون میں 3 سال سزا تھی, 2022 میں تو وہ سزا بڑھ کے 9 سال ہو چکی ہوئی ہے. انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی اور کہا کہ جی جرم ہوا 2019 میں, قانون بنا 2022 میں. نہ, قانون 2022 میں نہیں بنا, قانون 2011 کا ہے اور ایف آئی آر کے اوپر لکھا ہوا ہے, کوئی اندھا بھی پڑھے نا اسے پتا چل جائے گا. اور پھر کہا کہ اچھا وہ بھی مان لیا جائے تب بھی 6 مہینے اس کی سزا بنتی ہے. نہ, 6 مہینے نہیں بنتی, 3 سال سزا ہے 2011 کے کیس میں, اور 6 مہینے نکالے ہیں 1932 کے انگریزوں کے زمانے کے ایکٹ کے, اور ایف آئی آر پہ 1932 لکھے ہی نہیں ہوا, 2011 لکھا ہوا ہے. اور فیصلے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جرم 2019 میں ہوا اور قانون بنا 2022 میں, 2022 میں قانون نہیں بنا, قانون تو 2011 کا ہے, اور جو جنرل قانون ہے وہ تو ہمارے آئین کے اندر موجود ہے, وہ تو اس سے بھی پہلے کا ہے, اور 1993 کا تو تفصیلی فیصلہ ہے جو پریس ریلیز میں انہوں نے پھر بعد میں مانا. سمجھ رہے ہیں نا کیا دونوں مری ہوئی ہے. تو وہ 6 مہینے والی سزا نہیں ہے, 2011 کے ایکٹ کے تحت 3 سال کی سزا ہے اور 2022 کے تحت 9 سال کی ہے. چلو 2022 والی نہ دو, 2011 تو 2019 سے پہلے آتا ہے نا, لیکن ان سب کو اوور لک کیا اور پھر رخ دوسری طرف پھیر دیا کہ جی پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق ہونے چاہیے. بالکل اللہ کے فضل سے سپریم کورٹ کی تو آپ جرت ہوئی ہے نا یہ بات کرنے کی. میں تو نہتا پچھلے 10-12 سال سے یہ راگ الاپ رہا ہوں کہ قادیانیوں سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ, ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں یہ بات اپنی جگہ, لیکن ان کی پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے. انہیں ہم پیار محبت سے اسلام کی طرف بلائیں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آ جائیں. علمی اختلاف کرنا چاہیے. یہ جو اختلاف ہے کہ جی فلاں ٹوائلٹ میں مر گیا, فلاں کو یہ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا, یہ کوئی علمی اختلاف نہیں ہے. جو انہوں نے جھوٹی نبوت کلیم کی ہے قرآن و سنت سے, ان کے سامنے دلائل رکھے جائیں, اور پھر ادھورے دلائل نہیں. ہاں ان کے پاس آخری سہارا پتا آپ کو کیا ہے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ. ادھر آ کے نہ ان کی بھی آپ سمجھ لیں کھوتی مر جاتی ہے, بریلوی دیوبندیوں کی بھی, اہل حدیث کی بھی مر جاتی ہے, کیونکہ ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں. وہاں یہ گونگے شیطان مان جاتے ہیں اور وہاں پہ صرف ہم بولتے ہیں دلیری سے اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ سینکڑوں قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں، یہاں مجھے مل کے گئے ہیں پوری پوری فیملیز کے ساتھ، اللہ کے فضل سے میں نے کبھی اپنے ساتھ بٹھا کے ایک ویڈیو بھی نہیں بنوائی چندہ بٹورنے کے لیے، کیونکہ ہم نے کوئی یہ چندہ بٹورنے کا پلیٹ فارم تو نہیں رکھا، نہ ہماری کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندے آپ کو دیتے ہیں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کے نام پہ چندے کھاتے ہو اور جرت نہیں ہے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کے اوپر بات کر جاؤ، دیکھو میں نے تمہارے ہر پبلک کے فرد تک یہ تمہارے بڑوں کا جرم پہنچا دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ پبلک تمہارے بزرگوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے، اور ابھی بھی اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یہ کوئی چند ایک بھیڑیں اگر بچ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان قریب تمہیں چھوڑ دیں گی، یہ دو نمبریاں چھوڑ دو۔ تو یہ سپریم کورٹ نے پھر اقلیتوں کے حقوق کا وہاں پہ لکھا اور لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے، اب جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ قبول کرے، بالکل یہی ہے، لیکن ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو گن پوائنٹ پہ اسلام میں داخل کیا جائے، بالکل نہیں، میں تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے حق میں بھی نہیں کہتا کہ گن پوائنٹ کے اوپر انہیں کوئی اسلام کی کوئی تبلیغ کی جائے، اور رہے قادیانی تو انہیں تو ہم ویسے ہی نان مسلم سمجھتے ہیں، انہیں بھی ہم دعوت دیں گے، تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ پھر ایک اور آیت انہوں نے اس فیصلے میں کوٹ کی، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس سے وہ یہ پلی لینا چاہ رہے تھے قاضی صاحب کہ آپ کو قرآن کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، لہذا اگر قادیانی اس طرح کا گمراہ کن ترجمہ بانٹتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی اگر یہی آپ کا قانون مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو کئی چیزوں کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی ایگزیکیوشن کیسے کرواتا ہے، وہ تو پھر موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، ہم نے سیکیورٹی گارڈز کیوں رکھے ہوئے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے، اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہوا ہے، یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن حکیم کے اوپر جب حملہ ہوگا امت اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کرے گی اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن لگائے گی۔ رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے انا کفیناک المستہزئین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں نا ہم آپ کو کفایت کر جائیں گے ان کے مقابلے پر۔ تو کیا اس کا مطلب کوئی آیت کا یہ لے گا کہ اگر رسول اللہ کی کوئی گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے لے گا اور ہم نے کوئی قانون ایگزیکیوٹ نہیں کرنا اس کے اوپر یا اسے نہیں سمجھانا؟ کتنی نانسنس بات ہے، دنیا میں قانون اسی لیے بنائے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ بہرحال اس میں ان کے لیے بھی علمہ فکری ہے جنہوں نے صدیوں سے ہمیں کہانیاں کروائی تھی کہ جی ہمارے بزرگ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے وہ کر دیتے تھے، وہ ہمارے خادم رضوی صاحب بھی کہا کرتے تھے نا کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، نبی دیا گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے، امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے، پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری، پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے، بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے کہ جی امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی ان گستاخیوں کو روکنے کے لیے۔ تو میں نے کہا تھا بابا جی صبر کرو، پہلے تیرے غوث قطب ابدال کیوں نہ مر جان، کتے دی موت مر جان، کہ اگر ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ کل تک تو وہ نگاہیں مارتے تھے، آج وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے، فیس بک سے، باقی سوشل میڈیا سے رسول اللہ کے خلاف ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکتے، ایسے غوث قطب ابدال کتے کی موت مر جائیں، بالکل بابا جی میں تمہارے ساتھ ہوں، امت کو نہ مارو، امت تو بچاری لاچار ہے، تمہارے بابے تو بڑے نگاہیں مارتے تھے آج کدھر مر گئے، اس کا مطلب ہے تم نے جھوٹ بولا تھا، یا تو یہ مانو یا یہ مانو کہ سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں۔ او بندہ لبو جی دی ڈیوٹی ہے جتھے یوٹیوب دی ہارڈ ڈسک پہ نے، سب تو پہلے میں 295C لواواں گا، غدارا تو نے اپنے نبی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا؟ آج جب رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوئی ہیں تو کدھر مر گیا ہے؟ امام مالک فرماندے ہیں امت مر جائے تیرے غوث پہلے مرن ہوئے، تیرے کتب مرن، تیرے جعلی اولیاء مرن پہلے، نگاہ مارنے والے. اور ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اور ان کے ماننے والے ہمارے ایک نعرے کی گج سے ہی مر گئے. میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو یہ اپنی جگہ ہے بھائی. ساتھ ساتھ انجینئر صاحب آپ صرف نہ ملحدین پہ کافروں پہ کام کیا کریں، اپنوں کو چھوڑ دو. اور تسی منافق ہو، کافروں سے ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے جو ان منافقین سے ہے. قادیانیوں سے ہمارا کیا اختلاف ہے کہ تم نے اللہ رسول کا نام لے کر منافقت کر کے اسلام کی پیٹ میں چھڑا گھونپا ہے؟ یہی ہے نا. قادیانی کہاں سے نکلے ہیں؟ کیا ہندوؤں میں سے نکلے ہیں؟ کیا کرسچنز میں سے نکلے ہیں؟ وہ نہیں، حنفی سنیوں میں سے نکلے ہوئے. غلام احمد قادیانی حنفی سنی تھا، آج بھی وہ حنفی ہے، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اوئے بریلویو دیوبندیو تو آڈے ہر نماز پڑھ دے جے. ہاں، بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، اس طرح نماز نہیں پڑھتے. وہ تو آڈے پر آ جے، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، حنفی قادیانی. ان کے خلیفہ کی اپنی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم حنفی ہیں. Generally, Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly, the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. In mein se nikle main. تو اس نے جو گمراہی پھیلائی ہمیں اس کے اوپر غصہ آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ اس نے اسلام کا نام لے کر اسلام کو نقصان پہنچایا. بالکل اس طریقے سے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، اس طریقے سے باقی بزرگوں نے جو جو ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، ہمیں بھی ان پہ غصہ آتا ہے کہ تم لوگ منافقت کر رہے ہو. پہلے گھر کی صفائی ہوگی. کافروں کو ہم کس منہ سے اسلام کی دعوت دیں گے جب اسلام کا جنازہ نکالنے والے ادھر بیٹھے ہوئے. تو انشاءاللہ امید ہے قاضی صاحب نے جو ریویو پٹیشن لگائی ہوئی ہے اس میں اس کو ایڈریس کر دیا جائے گا. اور اگر یہ ایڈریس نہ ہوا تو ہم تو اس زخم کو چھیلتے رہیں گے بار بار، جب تک کہ سپریم کورٹ بیک فٹ پہ نہ چلی جائے اس حوالے سے. پلس ہم ان سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو مسلمانوں کی کتابوں میں قرآن حکیم کے اندر تحریف کی ہے مسلمان علماء نے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ نے، ان کی بھی اصلاح کی جائے، ادروائز ان کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے. ہاں، ہمیں نہیں یہ والے ترجمے چاہیے جس میں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہوئی ہوں اور توحید کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہو اور اپنی طرف سے قرآن حکیم میں چیزیں داخل کر دی ہوں، تفسیر میں بھی اور ترجمے کے اندر بھی. وہ میں آج انشاءاللہ کچھ چیزیں ڈسکس بھی کروں گا. ان کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے، بالکل زیرو ٹالرنس ہے ہماری اس حوالے سے. تو وہ تین علمی پوائنٹس کی شکل میں، بلکہ اسے آپ تین دعوت حق کہہ لیں، ان کی شکل میں انشاءاللہ انہیں ڈسکس کروں گا آج. جو میں نے اس میں سے جو مدنی پھول نکلے ہیں اور ہمیں ایک موقع ملا ہے، آپ کو پتا ہے ہمیں فل ٹاس بال ملے تو ہم پھر پلانٹ ارتھ سے باہر پھینکتے ہیں، پہلے تو باؤنڈری سے باہر جاتی تھی. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس معاملے کو اس طریقے سے، اب ان کے چونکہ ذہن کھلے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ آئی ہے کہ بھائی ختم نبوت کتنا سینسٹیو ایشو ہے، تو اب ہم انہیں بتائیں کہ ختم نبوت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اینٹی قادیانی تحریکیں چلائیں. نہیں، آپ کو ختم نبوت کے حوالے سے یہ دعوت حق جو ہم تین پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، اس کے اوپر بھی غور و تفکر کرنا ہوگا. اگر واقعی آپ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں. باقی اس میں ایک خاص جو سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی، ان کے قاضی صاحب کے ساتھ اپنے اختلافات تھے، اور ان میں سے میجورٹی تو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے دین کوئی اتنا سینسٹیو ایریا نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے بھی اس میں اپنا لچ فرائی کیا اور قاضی صاحب کے خلاف کمپین چلائی مذہبی کارڈ کے طور پر. تو اللہ کا شکر ہے ان کے جو بڑے ہیں وہ سامنے آئے، ان کو ٹائم پہ بات سمجھ آ گئی. سلمان اکرم راجہ صاحب جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے اور ایک آنریبل پرسنالٹی ہیں، میں ذاتی طور پہ ان کو بہت لائک کرتا ہوں، کیونکہ وہ اس قسم کے پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں ہے جس طرح عام ہے کہ بالکل وہ غلط باتوں کو بھی جسٹیفائی کریں. نہیں, وہ خود مانتے ہیں کہ 2018 میں ہم نے غلط کیا, 2024 میں ہمارے ساتھ غلط ہوا, اس لیے میں اس بندے کی دل سے عزت کرتا ہوں. انہوں نے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں آ کے کہا کہ یہ مذہبی کارڈ جو قاضی صاحب کے خلاف یوز ہوا ہے ہم اسے آن نہیں کرتے, اور یہ جو نوجوانوں کے آج کل ایک ہیرو بنے ہوئے ہیں شیر افضل مروت صاحب, انہوں نے بھی آ کے شاہ زیب کے پروگرام میں کہا کہ یہ قاضی صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا ہمارے لوگوں نے بھی جو کیا یہ غلط ہے, اس طریقے سے مذہبی کارڈ یوز نہیں کرنا چاہیے. دیکھ لیں پہلے بھی 2017 میں نواز شریف صاحب کے خلاف مذہبی کارڈ یوز ہوا, 2022 میں عمران خان صاحب کے خلاف مذہبی کارڈ یوز ہوا, ان پہ مرڈر اٹمپٹ ہوئی, اور اب یہ 2024 میں آ کے قاضی صاحب کے خلاف کارڈ یوز ہوا. خواہ اس کی ریزن جینون ہو یا نہ ہو, کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قانون ہاتھ میں لے. ہم تو کسی قسم کی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی خواہ کسی ریاستی ادارے کی طرف سے ہو مسنگ پرسنز کی فارم کے اندر, یا کسی مذہبی جماعت کے اندر ہو, یا کسی سیاسی جماعت کے ذریعے ہو, کوئی بھی ماورائے عدالت اقدام اس قسم کا کہ جس میں لوگ قانون کو ہاتھ میں لے کر ایگزیکیوشن کریں, اس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل حرام سمجھتے ہیں, اور ہمیشہ سے میں اس پلیٹ فارم سے اسے کنڈیم کرتا ہوں. ایون کسی نان مسلم کے خلاف بھی کوئی مذہبی کارڈ یوز ہوا ہے نا, میں نے اس حوالے سے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا جب ایک سری لنکن کو انہوں نے ظلمن قتل کر دیا تھا سیالکوٹ میں, تو میں ہمیشہ سے اس حوالے سے ایک سخت سٹانس رکھتا ہوں, کیونکہ میں خود بھگت بھی رہا ہوں اور اسی وجہ سے بھگت رہا ہوں کہ میں سخت سٹانس رکھتا ہوں. 5 دفعہ تو مجھ پہ بھی مرڈر اٹمپٹ ہو چکی ہے جو ڈکلیئرڈ ہے, انڈکلیئرڈ کا تو مجھے پتا نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو لوگ یوز ہو جاتے ہیں انہیں بھی میں کہوں گا کہ یار یہ کام نہ کریں کہ جو کام پہلے آپ کے ساتھ ہو چکا اور اس وقت آپ کی چیخیں نکلتی تھی, اب آپ دوسروں کے ساتھ بھی وہی کام کریں, یا آج آپ کر رہے ہیں تو کل آپ کی باری بھی آ جائے گی. دیکھیں پاکستان میں تو باری آتے دیر نہیں لگتی, 10 سال کے اندر آپ نے دیکھا ہے کتنے زیادہ مکافات عمل ہو چکے ہیں, ایک نے دوسرے کے ساتھ یہ کیا, دوسرے نے اس کے ساتھ موقع ملا تو یہ کر دیا. اس لیے مہربانی کریں مذہبی کارڈ کو بالکل یوز نہ کریں, اور یہ جو علماء ہے نا جو آ کے بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کر کے اور لوگوں کو ابھار رہے ہیں, ان کے اوپر بھی گورنمنٹ کو نظر رکھنی چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر اگر کسی نے کمپین چلائی ہے اس کو تو فوراً گرفتار کر لیتے ہیں, اور وہ مولوی جو دندناتے پھر رہے ہیں جو سیدھے نام لے کے گالیاں نکال رہے ہیں چیف جسٹس کو اور دھمکیاں دے رہے ہیں قتل کی, ان کے خلاف تو کوئی ایف آئی آر میرے سامنے تو نہیں آئی ہے, ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹنی چاہیے کہ بھائی یہ کوئی طریقہ ہے, عدالت میں جاؤ ریویو پٹیشن فائل کرو, دھمکیاں کو دیتے ہو. دھمکیوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کل کو عدالت اپنا فیصلہ ریورس بھی کر لینا, جو نیچے انہوں نے ہزاروں ممتاز قادری تیار کر دیے نا وہ ریورس نہیں ہونے والے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جس طرح ہم نے پہلے ہزاروں طالبان تیار کیے نا وہ ریورس نہیں ہوئے, اور فوج نے ہزاروں پی ٹی آئی کے سولجرز بھرتی کیے وہ ریورس نہیں ہوئے. جب آپ کو نیریٹو دیتے ہیں اور ریورس کوئی نہیں اتنی آسانی سے ہوتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ جو پنڈی کا مفتی ہے نا یہ بہت خطرناک ہے اس حوالے سے, ممتاز قادری کو بھی اس نے اس طریقے سے چڑھایا اور بعد میں ایفیڈیوٹ لکھ کے تو اپنی جان بچا گیا, اور ابھی بھی آ رہا ہے اس نے ابھی بھی معافی نامہ لکھنا ہے, میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں معافی نامہ لکھنا ہے. ابھی بھی اس کو جب بلایا نا عدالت نے تو اس نے ابھی بھی معافی نامہ لکھ دینا ہے کہ جی میرا تو کہنے کا مطلب نہیں تھا, سوری اور یہ وہ. ہاں جو نیچے لوگوں کے بچوں کے ذہن خراب کرتے ہیں وہ اپنی جگہ, ہمارے وہ جو بھائی ہیں عمران ریاض خان ان سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی, انہوں نے بھی پکڑ کے وہ اسی طریقے سے اسے ری ٹویٹ کر دیا, بعد میں انہیں خیر احساس ہوا انہوں نے اسے اتار دیا, لیکن جو مقصد اچیو ہونا تھا وہ ہو گیا, لوگوں کا ذہن تو بن گیا. جب عمران ریاض خان صاحب کوئی چیز گود لیتے ہیں تو پی ٹی آئی میں تو ویسے ہی وہ ایک سمجھ لیں قرآن و سنت کی طرح پھیل جاتی ہے, چاہے آپ وہ ریورس بھی کر لیں پھر آپ کے سامنے اب ان کو پکڑا گیا, وہ اس کیس میں نہیں پکڑا گیا اور چیزوں میں ان کو بہانہ بنا کے جس بھی طریقے سے, بیسیکلی تو ایک پولیٹیکل سارا سلسلہ آپ کو پتا ہے جو چل رہا ہے, تو ہم تو اس طرح کی چیزوں کی مذمت کرتے ہیں کہ پولیٹیکلی اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے, صحافت میں اختلاف ہے, تو آپ قانونی معاملات کو لے کے چلیں, اس طریقے سے بغیر وارنٹس کے گھر میں داخل ہو کے بندوں کو اٹھانا اس سے کوئی پازیٹو رزلٹ نہیں نکلے گا. اگر کسی کے خلاف کوئی جینون مقدمہ ہے تو وہ پروسیڈ ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو خام خواہ پھنسانے کے لیے کوئی نہ کوئی مقدمہ ڈال دیا جائے. میں نے آپ کو بتایا ایک مقدمہ تو دنیا کے ہر بندے پہ ڈالا جا سکتا ہے, ایسٹس بیونڈ مین، یعنی اس کے جو ذرائع آمدن ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے اس کی جائیدادوں کو، یہ تو کسی کے اوپر کسی بھی وقت ڈالا جا سکتا ہے، یہ سب سے آسان ذریعہ ہے. تو اس طرح کے معاملات کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. باقی جو لوگ بیک فوٹ پہ گئے اور انہوں نے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کی ہیں یا انہوں نے معذرت کی ہے آ کے پبلکلی، ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا، آئندہ کے لیے بھی وہ اپنی احتیاط کریں. اب انشاءاللہ تعالی اینڈ پہ میں وہ تین دعوت حق کے پوائنٹس انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. ہاں جی، اب آ جائیں وہ دعوت حق سے متعلق تین علمی پوائنٹس. دعوت حق نمبر ون وہ یہ ہے کہ میں تمام علماء کرام سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب چونکہ ماحول بنا ہوا ہے اور آپ کا ایمان بھی جاگ اٹھا ہے ختم نبوت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ صرف اینٹی قادیانی کام کرنا چھوڑیں، ختم نبوت کے اوپر کام کریں. صرف ایک فرقے کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا، اور یہ فرقے کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ ٹوٹ کے اسلام سے الگ ہو گیا، اس سے بہتر کوئی اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے. مذہب کا ورڈ بھی ہم قادیانیت کے اوپر نہیں بول سکتے، کیونکہ مذاہب تو پہلے ہی اہل سنت میں چار ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. دین بھی نہیں بول سکتے، دین تو ہے ہی اسلام ہے. اپروپریٹ ورڈ یہ ہے کہ قادیانی ایک فرقہ ہے جو اہل سنت حنفی مذہب سے الگ ہو کر کفر کی روش اختیار کر گیا اور ان کی ہم نے تکفیر کی ختم نبوت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب ان کے حوالے سے جو آپ کے اندر ایک جوش اور جذبہ جاگ اٹھا ہے تو اسے اب کیش کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں جو اس کیس کے حوالے سے بھی بعض علماء نے کہا کہ جب تک قادیانی اپنے آپ کو نان مسلم تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک انہیں اقلیتوں کے حقوق نہیں ملنے چاہیے. تو میں اس حوالے سے علماء کے ساتھ بالکل نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا مسلمانوں نے یو کے اور امریکہ کی ڈیموکریسیز کو حق پہ مبنی سمجھ لی ہے؟ کیا ہم دل سے ان کی ڈیموکریسیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ وہاں پہ حلال اور حرام کا فیصلہ بھی ڈیموکریسی کی بنیاد پہ ہوتا ہے؟ امریکہ کی کتنی سٹیٹس کے اندر مرد کی مرد کے ساتھ شادی انہوں نے ڈیموکریسی کی بنیاد کے اوپر جائز قرار دے دی ہے. ہم تو اسے حرام سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور یورپ میں بسنے والے مسلمان جب کوئی ان پہ ایشو آتا ہے تو انہی عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مکمل طور پر ایگری بھی کرتے ہوں. پاکستان میں بھی کتنے علماء ہیں جو پاکستان کی اسلامک ڈیموکریسی کو بھی کفر سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے سارے معاملات انہی عدالتوں سے چل رہے ہیں. لہذا یہ بالکل غیر علمی اور نان سینس قسم کی بات ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو کافر مانیں تو انہیں حقوق ملیں گے. بھئی حقوق انہیں ملیں گے جو ان کے بنتے ہیں آئین کے رولز کے تحت، چاہے وہ اس آئین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اس آئین کو تو بعض علماء بھی نہیں مانتے اور حقوق یہاں سے لے رہے ہیں، ایون تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ چھوڑ دیں آپ. تو یہ ایک کریٹیکل پوائنٹ اس حوالے سے ذہن میں رکھیں. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نان مسلم تصور کریں، تو اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا دیوبندیوں نے، اہل حدیث نے، شیعہ نے اپنے آپ کو نان مسلم مان لیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اعلی حضرت نے تو آپ کو نان مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ہاں ہاں، ہمارے اعلی حضرت بریلوی صاحب جن کے اس وقت سب سے زیادہ فالوورز ہیں دنیا میں، آج کی ڈیٹ میں سبسکرائبرز سب سے زیادہ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ایون افغانستان میں بھی، ترکی کے اندر، پوری دنیا کے اندر. تو بھائی احمد بریلوی صاحب نے تو اپنی جو کتاب ہے احکام شریعت، ان میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ جو نان مسلم ہیں ان کے ذبیحے کیا کیا حکم ہے، اور اس میں انہوں نے کیا لکھا، قادیانی وہابی دیوبندی، وہابی اہل حدیث، شیعہ اور کرسچنز، ان کو بیچ میں ذکر کیا، ان سب کو، اور نیچری، نیچر میں ماننے والے لوگ سر سید احمد خان کے، ان سب کے بارے میں کوشچن ہوا کہ بتائیے کہ اگر یہ لوگ اللہ کا نام لے کر کوئی ذبیحہ کریں تو حلال ہوگا کہ نہیں؟ تو اس کے جواب میں اعلی حضرت نے فرمایا، خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، رافضی شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کے ساتھ ان کو ذکر کیا اعلی حضرت نے، یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں، ذبیحہ مردار ہی رہے گا، یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، مرتد، اسلام چھوڑ گئے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو اعلی حضرت صرف قادیانیوں کو نہیں، دیوبند کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو بھی یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے تھے. آج ہماری محبت میں آ کے کہتے ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اتحاد ایک تسبیح میں پرویا گیا ہے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. اور نہ سے تو تیری تسبیح وڈ کے پرے ماری ہے اعلی حضرت نے، اور رہی سہی کسر کاٹ چڑی ساڑے بابا جی نے، اور چھڑ دے وہابیاں دی اذان دا کہ احترام ایدے سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے، او وہابیاں دی اذان ایدہ گڑا دے وے اے دے سور دے سور. چلو چلیے. وہابیوں کی اذان کا کوئی احترام نہیں، یہ تو سور کمیونٹی میں بھی سور ہے. جس طرح پلانٹ ارتھ کے اوپر سب سے زیادہ یعنی بدترین مخلوق اس حوالے سے کہ وہ حرام ہے، ویسے یہ نہیں کہ آپ نے اسے قتل کرنا ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا، مقصد کے تحت پیدا کیا، اس کا گوشت کھانا حرام ہے. اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہو سکتا تھا نا تو وہ وہابی ہے، اور رام ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ خادم رضوی صاحب نے کوئی خود سے اصطلاح گھڑی ہے. خادم رضوی صاحب نے اپنے نام سے رضوی لگایا تھا. یہ رضوی پتہ کیوں لگاتے ہیں؟ اصل میں اس کی ٹرو پروننسیشن ہے رضوی، احمد رضا بریلوی کی نسبت سے رضوی لکھتے تھے. یہ رضوی جو لکھتے ہیں نا وہ ان کی وجہ سے. شیعہ جو رضوی لکھتے ہیں وہ امام علی رضا کی وجہ سے لکھتے ہیں، جو امام موسیٰ کاظم کے بیٹے تھے. جو سنی رضوی لکھتے ہیں نا وہ اعلی حضرت کی وجہ سے لکھتے ہیں، احمد رضا بریلوی. تو احمد بریلوی صاحب سے ان کے بیٹے نے خود ملفوظات نقل کیے ہیں، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور یہ پہلے حصے کے اندر ان کا یہ فتویٰ موجود ہے جس کو اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے. یہ بعد میں جان چھڑاتے ہیں جی ملفوظات، تو جی وہ بعد میں لوگوں نے جمع کیا، بیٹے نے جمع کیے ہیں، اس سے بڑھ کر اعلی حضرت نے وہ ملفوظات خود پڑھے ہوئے ہیں، پہلا حصہ خود پڑھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ربائی بھی لکھی ہے کہ میرے بیٹے نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اچھا کام یہ کیا ہے کہ اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابیوں کی جماعت جو ہوتی ہے دیوبند اور اہل حدیث کی، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہابی دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی نہیں ہوتی، تجھے کیوں پیچھے پڑھ دو. پوچھا گیا کہ ان کی مسجدوں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کی؟ انہوں نے کہا کفار کی مساجد، مثل گھر کے ہیں، عام گھر والا حکم ہے، مسجد نہ بولیں اسے، کفار کی مساجد. اس میں مجھے اعلی حضرت سے اختلاف ہے. اعلی حضرت کو چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں کفار کی عبادت گاہیں. ہاں اگر آپ کافر کہہ رہے ہیں پھر وہ مسجد نہیں ہے. اعلی حضرت کی بھی غلطی پکڑی میں نے، دیکھیں کفار کی مساجد. اور یہ اعلی حضرت سے ہی سیکھا ہوا ہم نے یہ ساری چلاکیاں. میں بھی 31 سال بریلوی رہا نا. ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، دیو کے بھی پیو ہیں دیوبند والا. تو یہ اعلی حضرت سیکھا ہوا ہے کفار کی مساجد نہیں اعلی حضرت، نہ کفار کی عبادت گاہیں مثل گھر کے ہیں. پھر پوچھا گیا اذان، انہوں نے کہا اذان بھی باطل ہے، جنہ دی نہ نماز نہ مسجد، انہوں دی اذان بھی باطل ہے، ہاں اللہ کے نام کے اوپر اور رسول اللہ کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، بس یہ کر لیں، اذان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لو جی، یہ جو علماء کہہ رہے تھے نا جی، قادیانی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں، اور اس میں ایک وہ گلے پھاڑنے والا لاہور کا مولوی ہے نا، وہ بار بار یہی پوائنٹ اٹھا رہا ہے کہ جی ہم تو انہیں حقوق دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ ابھی ہو تھی اپنے آپ کو کافر تسلیم کیتا ہے اعلی حضرت دے کہنے تھے، دسو حقوق تو تسی بھی لے رہے ہو، اور دسو کہ اعلی حضرت نے تو کافر کیا ہے، اور مکاری کرتے تھے ٹی وی پہ آ کے، نیو ٹی وی کے اوپر میں نے پچھلے رمضان میں ان کے جو ہے نا وہ سارے پردے چاک کر کے رکھ دیے، جھوٹ بولنا بند کرو، سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، اسی گلے پھاڑنے والے مولوی کے ابے نے جو کچھ البریلویہ کتاب میں بکواسیات اور جھوٹ بند ہے احمد بریلوی کے اوپر، وہ تو میں نے کئی دفعہ دکھایا، یہ سارے ایک دوسرے کو کافر ہی سمجھتے ہیں۔ تو اعلی حضرت نے دیوبندیوں کے بارے میں الگ سے بھی فتاوا دیے ہیں حسام الحرمین، اور کتاب کا نام رکھا ہے حرمین کی تلوار، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جو علماء دیوبند کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، یعنی ساری پبلک بھی ان کی کافر ہے، اور سال دکھا یہ مرتد ہیں، اور اس پہ اجماع ہے، کوئی گل نہیں چھڑی۔ اس کے جواب میں دیوبندی ہمارے میٹھے میٹھے بھائی کہتے ہیں جی ہم بڑے میٹھے ہیں، جی ہم بڑے سافٹ ہیں، اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو احمد، بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ گو یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے۔ تو میں نے بتایا آپ کے کابرین بھی ڈیمو سن، ہاں چھڑ دو۔ اس کے جواب میں جن اکابرین کی یہ تقی عثمانی تعریفیں کر رہے ہیں نا اشرف علی تھانوی، اس نے سائن کیے ہیں جوابی کتاب المحنت علی المفنت کے اوپر، نام دیکھیں ہند کی تلوار ایک پاگل سے ٹھہرائے ہوئے بابے احمد بریلوی کے اوپر، کتاب کا نام اور ساتھ سائن ہوئے ہیں اشرف تھانوی کے، اور مزید 35 علماء دیوبند کے سائن ہے اس کے اوپر، بعد میں بھی کافی ساری لمبی لسٹ ہے جن کے سائن ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جس طرح شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے، رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویانو۔ تو انبیاء پہ جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، کافر ہوتے تھے، تو انہوں نے کوڈ ورڈز میں انہیں کفر کے بدلے میں ان کو بھی کافر کہا۔ پھر آگے چل کے انہوں نے لکھا کہ وہابیوں کے بارے میں، اہل حدیث کے بارے میں، کہ یہ خارجی ہیں، خوارج کی ایک جماعت ہے محمد بن عبد الوہاب اور ان کے ماننے والے، آج ریال انہی سے پکڑ کے کھا رہے ہیں۔ المحنت میں خارجی لکھا ہے وابیوں کو، اہل حدیث کو انہوں نے۔ تو آپ لوگوں نے بھی ایک دوسرے کو مسلمان کوئی نہیں کہا ہوا، ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا اور تسلیم بھی نہیں کیا ہوا، پھر تو یہ والی ڈیمانڈ جو ہے غلط ہے، ورنہ تسی پھنس جاؤ گے۔ بل ہماری دعوت حق یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا جوش اب جو آپ کے اندر بیدار ہوا ہے، تو اس کا پازیٹو کوئی ایفیکٹ نکلنا چاہیے کہ آپ کے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے اس امت کے ساتھ، ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں جہاں جہاں، انہیں آپ ایکسپوز کریں، اور لگتے ہاتھ فتویٰ لگائیں ان بزرگوں کے اوپر بھی، ان کتابوں کی پرنٹنگ کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے، آپ ڈیمانڈ کریں تاکہ قادیانیوں کے ہاتھ آپ کا یہ کمزور پوائنٹ نہ چلا جائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے گیا، مجھ سے پہلے انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ غلام احمد قادیانی دجال نے جب ذلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہوا ہے؟ اس میں اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے، وہ اس نے کہا کہ میں جو ذلی نبی یا ذل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں، تو قطن یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند میں بیٹھا ہوا ہوں، میں ان کا امتی ہوں، یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں، چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا ذلی نبی کہتا ہوں، ورنہ رسول اللہ تو خاتم النبیین ہے. اے لوزامو جب مزید دبایا گیا انہیں کہ تمہارے بابے سارے ہی کام پا کے گئے جے، سب سے بڑا بابا ان کا بایزید بستامی، ابو یزید بستامی، یزید ابا 261 ہجری میں فوت ہوا ہے، ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے، امام مسلم، ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم، انہ دا امام ابو یزید بستامی، ان کے بارے میں نے نہیں ان سے گن پوائنٹ پہ کلوایا، یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب جو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں، اس کے حوالے دیوبندیوں کی فضائل اعمال میں موجود ہیں، بریلویوں کی فضائل سنت میں، پوری دنیا میں قصے کہانیوں کی سب سے بڑی ٹیکسٹ بک بابوں کی صوفیاء کی تذکرۃ الاولیاء ہے. شیخ فرید الدین عطار 627 ہجری میں، آج چل رہا ہے، آج ہے 14 شعبان 1445 ہجری، 800 سال پہلے منگولوں نے اسے قتل کیا تھا، نگاہ نہیں مار سکا منگولوں کے آگے، اور آج اللہ نے منگولوں کی اولاد کو ہدایت دی ہے اور ان کے جو بابے ہیں نا ان کے اوپر مسلط کر دیا، کعبے کو مل گئے پاسماں سنم خانے سے. تو فرید الدین عطار جو ہے اس نے عربی میں کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، اور یہ سارے بابوں کے قصے کہانی اس نے ہی سارے جمع کیے ہوئے، جو آپ کو مصباحی صاحب بھی سناتے نظر آتے ہیں، جو آپ کو طارق جمیل صاحب بھی، اسی طریقے سے یہ جو مصطفی صاحب ہیں یہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جتنے بھی آپ کو بزرگوں کے باپا جانی جو سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تذکرۃ الاولیاء میں اس نے بایزید بستامی کے اوپر 40-50 صفوں کا چیپٹر بند ہے، اس میں جا کے اس نے اینڈ پہ جہاں ایک چیپٹر باندھا نا بایزید بستامی کی معراج، اندازہ کریں، اور نیچے لکھا کہ اسے بھی معراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، بایزید نے خود دعویٰ کیا. ہاں جی اندازہ کرو، وہ چیپٹر جہاں سٹارٹ ہوتا ہے نا اس سے جسٹ پہلے آخری جو الفاظ ہیں نا پچھلے چیپٹر کے بایزید والے کے، اس میں ایک شخص بایزید بستامی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ عرش کیا ہے، اللہ کا عرش. انہوں نے کہا عرش میں ہوں. لو جی سنبھال لو. پوچھا گیا یہ قلم جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں. پوچھا گیا یہ اللہ کی جو کرسی کا ذکر ہے، ان کا کرسی بھی میں ہوں. اچھا وہ پتہ نہیں کہنا ڈنگر سی سامنے، انہوں نے مننے والے بھی ڈنگر، ڈنگرا نے مننے والے ڈنگر. بھائی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھی کہ بابا جی ٹوننے، ہاں سن سنا کے سننی، ٹننی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں نے. وہ کہتا ہے حضرت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں، تو یہ آپ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں پتا ہے بایزید نے کیا بکواس کی، اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں. لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے، کتے دی موت مرو تسے، اور اگر تو نہیں کیا تے اللہ دے حضور تو بری ہے، منو تیرے نال کوئی لینا دینا نہیں، جے تو کیا تے کتے دی موت مریا اور تیرے مننے والے تیرے دفاع کرنے والے بھی کتے دی موت مر جان اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو. آمین. تسی قادیانی نو رو رہے ہو کہ انہیں ذلی نبی کیا ہے، وہ تہاڑے بازی نے ڈائریکٹ کہا کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں. دسو ہوں قادیانی دا پیو کیڑا ہویا پھر، بایزید بستامی؟ اور اگر اس نے نہیں کہا تو بری ہے، لیکن تم تو پرنٹ کر رہے ہو نا. آج کوئی وابی بھی نکلا ہے، کوئی دیوبندی نکلا ہے، کوئی بریلوی نکلا ہے کہ ان کتابوں کے اوپر بندی لگاؤ؟ لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہیں، شبیر برادر پرنٹ کر رہا ہے، بریلویوں کا سب سے بڑا مکتب، پی ڈی ایف رکھے ہوئے ہیں ان کو نظر، پھر قادیانی آتے ہو، قادیانیاں دے ابیاں نو پہلے پڑھو، پہلے چوراں دی ماں نو مارو. ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. جب اس نے یہ دعویٰ کیا اس نے کہا حضرت یہ آپ اتنی بڑی بڑی جو باتیں کر رہے ہیں میں یہ ہوں تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ حق بھی میں ہوں یعنی اللہ تعالی. ہاں ہاں یہ جب یہ صوفیاء کی ٹرم جب بات ہو نا حق کی تو اس نے کہا چونکہ حق میں ہوں پھر آگے اس نے کہا اور حق کے اندر تو ہر چیز آ جاتی ہے لہذا یہ ساری چیزیں میں ہی ہوں وہی وحدت الوجود. ہاں بالکل پینتھیزم کا عقیدہ کفری عقیدہ. توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے تو قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہوگا. اللہ اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے. ہاں خالق اور مخلوق کا فرق ہے ایک حصہ نہیں بن سکتے. اب مجھے بتائیں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ذلی نبی بروزی نبی انہوں نے تو ڈائریکٹ کیا کہ سارے نبی میں ہوں اور یہ پرنٹ ہو رہا ہے یہ نہ سمجھیے گا اور یہ آپ کے سامنے نا میرے ڈر کی وجہ سے شاید کہہ دیں اسی نہیں مندے اور مندے جو ہے اور پنڈی دے مفتی نے ویڈیو میں آ کے دفاع کیا ہے کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جو انہوں نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اسی بازید نے موقع تھا نا محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے لوائی اعظم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. نعوذ باللہ دو جھنڈے اس نے خود بنائے پہلے تو وہ پنڈی کے مفتی نے ویڈیو میں کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا وہ اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑھائے. ٹھیک ہے اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے جز کی خاص کیفیت ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اللہ نہ تو تیرے قیدے کے اوپر اللہ کا جھنڈا تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے تیرے بایزید کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا آ گیا اللہ کا؟ ہاں وہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے غداروں کے لیے رکھا ہے. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ میدان معاشر میں ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ اس نے خیانت دنیا میں کی تھی غداری. تو یہ تمہارے بزرگوں کے جھنڈے یہ ہوں گے لواء الحمد نہیں ہوگا. تو یہ باطل تاویلات دیکھ لو تمہارا بایزید یزید کا ابا وہ یہ کرتا رہا اور یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف ساری تعویلات اس نے کی ہیں پنڈی کے مفتی نے. علی اجویری صاحب نے کشر مجوب میں یہی تعویلات کی ہوئی ہیں کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا. تو کشر مجوب تذکرۃ الاولیاء ان کتابوں کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں کتابیں بریلوی اور دیوبندی پرنٹ کر رہے ہیں اور وابی بھی بیچ میں مجرم اہل حدیث ان کے خلاف نہیں بولتے کیونکہ یہ اکٹھے ہیں تینوں. ہاں تمہاری چوری ہم چھپائیں گے ہماری چوری تم چھپا کے رکھنا. کل تک ایک دوسرے کو کس طریقے سے یہ انگریزوں کے ایجنٹ کوئی کچھ کہتا تھا آج سارے کٹھے ہوئے میں. تو یہ بایزید بستامی کی بکواسیات تذکرۃ الاولیاء میں پرنٹ ہے. اس کے خلاف بھی علماء کو میں دعوت حق دوں گا کہ آپ لوگ آواز بلند کریں. اب آپ لوگوں نے میرے انداز میں نہیں جانا آپ لوگوں کا بھی انداز میں نے دیکھ لیا ہے. تکیہ کس طرح قادیانیوں کے بارے انہوں نے گلے پھاڑے نے تو میں تو اس سے بہت ہلکا بول رہا ہوں. کیوں پھاڑے تھے تم نے؟ اس لیے کہ تم سمجھتے ہو جنرلی کہ انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. میں بھی جنرلی یہ سمجھتا ہوں اور میں نے ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا جن کے خلاف تم بول رہے ہو ان کا کھرا تمہارے گھر نکلتا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کشر مجوب کے اندر. اور دیکھو یہ تمہارا جزید کا ابا تھا اور ایک حسین کا ابا ہے. ہاں مسلم بن حجاج ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری یہ ہمارا امام ہے کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے امام کی باتیں بتائی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا. ہاں اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم آمین. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہیں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری، اور ایک تمہارے ہیں ابو یزید بستامی، تیفور بن عیسیٰ البستامی، بستامی بھی بولتے ہیں بستامی بھی، المتوفا سیم 261 ہجری. تو یہ سارے ان لوگوں نے، پھر کشف المعجوب میں صاحب اور سکر کا چیپٹر دیکھیں، یعنی ان بزرگوں کے ماننے والے بھی پھر کیسے گمراہ ہوتے ہیں. کشف المعجوب میں علی اجویری صاحب نے لکھا ہے کہ میرا مسئلہ پھنس گیا تو میں نے جا کے بایزید بستامی کی قبر پہ جا کے جھاڑو دی، میں مجاور بن گیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. جی یہ علی اجویری صاحب نے لکھا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ میری قبر پہ بھی آ کے مجاور بیٹھے. اور پھر وہ اس میں صاحب اور سکر کے چیپٹر میں بایزید بستامی کے سکر کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوا، رسول اللہ کی بھی تو نگاہ ایک دفعہ اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی تھی نا، نعوذ باللہ، اور وہ زید ابن حارثہ پہ حرام ہو گئی اور بعد میں حضور نے شادی کر لی. تو بایزید کا سکر بھی ادھر سے ثابت ہوتا ہے، ہمارے نبی بھی تو سکر میں تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور کہا کہ جنید بغدادی کا صاحب، تو وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے نا، اور تورات کا واقعہ لکھ کے اس سے بایزید بستامی اور جنید بغدادی دونوں کو جسٹیفائی کیا. اور مکاریاں ان لوگوں کی دیکھیں، یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے کشف المعجوب، اسی ضیاء القرآن پبلیکیشن نے، پیر کرم شاہ صاحب الازری یہ ان کا ہے، کیونکہ ان کے جو پیر کرم شاہ صاحب کے پیر تھے نا سیال شریف، ان کی بیعت تھی، تو ان کے جو بڑے پیر تھے وہ ضیاء الدین ان کا نام تھا، اس کی نسبت سے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا اپنا ضیاء القرآن پبلیکیشن. تو ضیاء القرآن جب تفسیر چھپی پیر کرم شاہ صاحب کی، سورۃ العذاب میں جب آیات آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کے رشتے کے حوالے سے حکم نازل فرمایا اور نبی الاسلام کو یہ اجازت دی کہ آپ زید ابن حارثہ کی جو متعلقہ ہے اس سے شادی کریں تاکہ یہ رسم ٹوٹے، وہاں انہوں نے کہا کہ بعض اسلام کے دشمنوں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی نظر پڑ گئی تھی زید ابن حارثہ کی بیوی کے اوپر، تو انہوں نے کہا یہ بالکل اسلام کے خلاف دشمنی ہے، یہ واقعات گھاڑ کے ہماری کتابوں میں داخل کیے گئے ہیں، تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں. اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر میں یہ لکھا اور کشف المعجوب کا مقدمہ لکھ دیا کہ اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں. اور ساڈے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ایسے ہاتھ میں پکڑتے تھے، وہی والی کشف المعجوب جس میں وہ باہر گنبد بنا ہوا ہے کہ جدا کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لو. تو ہم پوچھتے ہیں پھر یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والے دشمن کون ہیں؟ اللہ معافی دے، آپ خود، اسی خود. اب یہ باتیں کریں، کہیں گے جی وہ پٹیشن آپ فائل کریں نا جی، انشاءاللہ ہم کروائیں گے. پٹیشنیں سالوں سے فائل ہو رہی ہیں ان کے خلاف، ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو رہے. تم لوگ کرو نا، قادیانیوں کے لیے نکلے ہو نا، تو اب اینٹی قادیانی کام چھوڑو، ختم نبوت پہ کام کرو. او غلام قادیانی دجال نے تو ذلی نبی کہا نا، تمہارے بزرگوں نے تو ڈائریکٹ پڑھوایا چشتی رسول اللہ. ہاں آج مفتی منیب الرحمان سے انہوں نے فتویٰ دلوایا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں. نا مفتی صاحب کہانی نہ کرواؤ، کتاباں نہیں بدلیاں، تم لوگ بدل گئے ہو میرے ڈر کی وجہ سے. اگر یہ کتابیں بدلی ہوتی تو مجھے بتائیں، آج سے 100 سال پہلے آلموسٹ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد بریلوی کی، وہ تو چشتی رسول اللہ والی کتاب کو انڈورس کر رہے ہیں، اس زمانے تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی، یہ بعد میں بدلی ہے. ظاہر ہے ہم اعلی حضرت کی بات مانیں گے تمہاری. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ سبا سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر تو اعلی حضرت نے یہ جھوٹ بولا تھا مارے گئے، ان کو پتا بھی تھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، کہتے نہیں ان کو نہیں پتا چلا، تو اعلی حضرت کی بزرگی گئی. کہتے ہیں غوث وقت ہے تو دل لال، تو ساری کائنات کو رائی کا دانا جیسے تھیلی پہ ہوتا ہے، اور نہ سوئے تو ہیں کتابوں کی تعریف کر دے ہو. اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبی الاسلام نے خواب میں آگے کہا یہ کتاب بڑی مقبول ہے. چلے کوئی غلطی ہوتی تو ہم کہتے ہیں تو کفریہ کلمات لکھے ہوئے چشتی رسول اللہ. رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اب فیصلہ کرو کہ اعلی حضرت کو کہاں پہنچانا ہے. بہتر یہ کہ بزرگی فارغ کروا لو, ورنہ دوسرے معنوں میں تو اگر انہیں جان بوجھ کے کیا ہے تو جہنم وچ گئے. پھر بہتر ہے کہ وہ کہ بزرگی شرگی کوئی نہیں, بزرگوں کو کوئی نہیں پتا لگتا. آج کل تو بزرگوں کی حالت یہ ہے کہ اینک لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اے باپا جانی دیکھیں اینک لگا کے, پیڈ سے اینک لگا کے اینج کر کے وڈا کر لے, کوئی عزت رہ جائے یار. یہ دلوں کے حال جانتے ہیں جو اینک لگا کے, اور ان کا وہ جو بیٹا ہے وہ معاویہ جس کا نام رکھا ہے, اتنا موٹا شیشہ لگا ہوا ہے اس کو, وہ بھی غوث وقت کا بیٹا ہے, اس نے بھی قطب ابدال بننا ہے کل کو. پہلے ہی نظر فارغ ہو گئی ہے, انگریزوں کا چشمہ لایا ہوا ہے. اے دلوں کے حال جان دیں اور چھڑ دو. میں مکینیکل انجینئرنگ کا اپنا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی تمہارا زندہ مردہ بابا دیکھ کے صرف پڑھ کے بتائے لکھا کیا ہوا ہے. سمجھانا تو چھوڑ دو, صرف ریسائٹ کر لے سامنے سے دل کا نہ سوچ ہوں. تو اعلی حضرت تو گئے, پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی, جو یہ کہتے ہیں جی بہت بڑے مارے جی ہیرو غلام القادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دوئیں چو. وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ انہیں دوئیں چو نسیا کون سی. وہ چھڑ دو. تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب, اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. رد کرنے کے لیے نہیں, تصوف کی رمز بیان کرتے ہوئے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ جعلی ہے, کتابوں میں کسی نے, وہ مانتے تھے اس چیز کو. تو من دسو مفتی وریب تو شاید کوئی نہیں, ڈائریکٹ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے اقیم الامت اشر تھانوی, اس نے تو پورا یہ چشتیہ کا پورے کا پورا سلسلے میں جو خرافات تھی ان کے دفاع کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے, السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ. اور اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ واقعہ لکھا, اس کے تین جوابات دیے اور ایسی سی بونگیاں ماری ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اگر ان کے عقیم الامت اور بقول بریلویوں کے مریض الامت کا یہ حال ہے کہ اسے قرآن و سنت کی بیسک نالج نہیں ہے. میں نے تو پورا اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا کہ یہ دیکھو تین اس نے جھوٹے دفاع دیے ہیں چشتی رسول اللہ کے حق میں. میں نے ایک ایک کا بات کا جواب دیا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹ کے تو اپنے بابے کو بچا رہا ہے, کیونکہ وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیٹھے نا. ہاں صوفیاء کو یہ بھی مانتے ہیں, المحنت کے سٹارٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم فقہ میں فالوور ہیں امام حنیفہ کے, اور تصوف میں سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ, اور المحنت کے اینڈ پہ جو سائن ہے نا اشری تھانوی کے, اس میں اس نے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. تو یہ چشتی تھا, تو اسے تو نہیں پتا چلا کتاب بدل گیا, اس نے تو الٹا دفاع کیا. تو اب مجھے بتائیں غلام احمد قادیانی دجال, اس کے ماننے والوں سے اگر ہم نے جان چھڑانی ہے تو اپنے دجالوں کا بھی خاتمہ کرنا پڑے گا. خاتمہ یہ کرنا ہے, یہی تھانوی صاحب کو جب ان کا مرید لکھتا ہے کہ جی میں جب سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں تو روحانیت میں میں پروازیں کر رہا ہوں. اے روحانیت ہے جی, ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں نماز شروع کر دیتے ہیں, ہمارے ساتھ کیا, ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ داڑھی رکھ لیتے ہیں, توحید ٹھیک کر لیتے ہیں, اہل بیت کا انہیں پتہ چل جاتا ہے, صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. سب سے بڑی بات, کسی کی بات کو قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر وہ قبول نہیں کرتے, اور تمہارے پیروں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کے ناموں کے کلمے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. خواب میں بھی پڑھا اور بیدار ہو کے بھی کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا نا اس لیے پڑھ رہا تھا تو قلم اٹھا ہوا سی. وہ بھائی ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. جب اس نے یہ سب کچھ لکھا بابے کو, بابے کا کام تھا, وہ کہنا تھا تیرے شیطان چڑھ گیا. اے نہیں سی وہ کہہ سکتا بابا, انہوں نے کہا سی حضرت میں آپ کا مرید اس لیے ہوا تھا کہ میرے پہ شیطان چڑھ جائے. تو اشری تھانوی دی بچارے دی مجبوری بھی سمجھو نا یار, کیوں ڈیمانڈ کر دے ہو؟ وہ بچارہ یہ کہے گو, اس بچارے نے یہی کہنا سی نا, اس کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر وہ یہ کہ تیرے پہ شیطان چڑھا ہو کہے گا حضرت ہے تو لانا بھی تسی ہے, چڑھایا تسی ہے. جب تک مرید نہیں سا ہوا کدے میں محمد رسول اللہ تو علاوہ کوئی کلمہ نہیں سی پڑھیا, چنگا تو آڈے لڑا لگے میرے تو شیطان چڑھ گیا. تو اس نے لکھا واقعہ میں تسلی تھی. دیوبندی کہتے ہیں خواب, اوئے اپنے ابے دی گل پڑھ لو, انہیں خواب نہیں لکھا واقعہ, کیونکہ خواب کے بعد بیداری میں بھی تھا. واقعہ میں تسلی تھی کہ اشلی تھانوی تیرا پیر متبع سنت ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کے ناموں کا لوگ کلمہ پڑھتے تھے, یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی جو ہے متبع سنت ہے. اچھا بات کا رخ بدل دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں اس بندے کو ہوش نہیں, ہو یا بندے نو نہیں بابے دی گل کر رہے ہیں, بابے دا دسو کیا ہے. اور یار یہ زریر حرکت تو زرداری نہ کرے, یہ زریر حرکت تو نواز شریف نہ کرے, یہ زریر حرکت تو عمران خان نہ کرے کہ اس کے نام کا کوئی کلمہ پڑھے اور وہ آگے سے کہے بڑی تسلی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی. اور تم تو سیاسی لیڈروں جیسے بھی نہیں ہو سکے. بھائی تو ان ساری چیزوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے نا جی. ہاں جس طرح کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے, کہ ذرا ہاتھ اٹھا کے دو ہاتھ اٹھا کے نا دسو کہ بھائی وہ قادیانیاں دی جائز اولادوں اور قادیانیاں دے جائز بزرگاں نے مننے والے ہو, پہلے اپنے گھر کا کھرا جڑا نے صاف کرو, پھر منا گے تجھے ختم نبوت تے کام کر رہے ہو. باقی سب کچھ تم لوگوں نے فراڈ کیا ہوا ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے, میرا درد بھی آپ سمجھے نا. ہاں آپ دیکھیں جب یہ اپنے مخالفین نان مسلمز کے سامنے جاتے ہیں نا تو یہ پھر انجینئر ہی بن جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک قادیانی کا ایک مسلمان کے ساتھ مناظرہ ہوا, میں نام نہیں لیتا پھر لوگوں کے دل دکھیں گے. اس قادیانی نے جب دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے بزرگوں کے کچے چٹے کھولے نا, تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی ڈیفینڈ کرتا. کہتا نہیں نہیں نہیں نہیں مجھے کسی بزرگ کا حوالہ نہ بتائیں, آپ مجھے قرآن و سنت کا بتائیں. سیدھے انجینئر بڑھ جاتے جی. اتھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ, تھانوی رحمہ اللہ, احمد بریلوی رحمہ اللہ, اوتھے جا کے جی نہیں نہیں نہیں ہم کسی کو اون نہیں کرتے. یہ بھی ویسے ادھورا جواب ہے, جواب یہ دینا چاہیے سی کہ تہاڈے پیو نے لے جاؤ انہوں, اے جواب ہونا چاہیے. مناظروں میں تو یہی کچھ ہوگا, وہاں جا کہتے ہیں نہیں قرآن و سنت کی دفاع کے لیے ہم بیٹھے ہیں, ہم کسی ہستی کے دفاع کے لیے نہیں بیٹھے. تو مسلمان بھی یہی گل کریا کرو نا, ادھر تو تم ہستیوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہو. تو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ نان مسلم کے سامنے اپنا مقدمہ ہار جائیں گے جب تک کہ انجینئر والی ڈاکٹرن نہیں رکھیں گے. تو یار خدا کے لیے منافقت چھوڑو, یہاں پہ بھی اپنی عوام میں بھی وہی بات کرو کہ کوئی بزرگ ہم آن نہیں کریں گے, قرآن و سنت کو آن کریں گے, اور بزرگوں کی صرف وہ باتیں مانی جائیں گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. نہیں تو اپنے اپنے بزرگ جڑے اپنے کول رکھو, سانو نہیں چاہیے تھا, بڑی خدمت کر لی انہوں نے اسلام دی. اچھا یہ ساری جو گستاخانہ عبارتیں ہیں نا جی, ان کے حوالے سے ایک تو ان کا لیم ایکسکیوز تھا جی کتابیں بدل گئی, وہ تو میں نے کچا چٹا کھول دیا کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. سو سال پہلے تک تو کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی, آج میری وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. چلیں اچھی بات ہے, لیکن وہ ان بزرگوں کا پھر کچھ علاج کریں جو دفاع کرتے رہے. ایک یہ بڑا ان کا ایکسکیوز ہوتا تھا, وہ ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہتے ہیں جی بخاری میں ایک حدیث ہے, تالیکن امام بخاری لے کے آئے ہیں مولا علی علیہ السلام کا قول, اور پوری سند کے ساتھ مولا علی سے ہی روایت ہے جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ کے اندر, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا. نمبر ون جو مجنون اور پاگل شخص ہے, یعنی ان کے نزدیک وہ پھر آگے کہتے ہیں کلندر اور ادھی کلندر بھی ہے. دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے, اور تیسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بھی جو ہے نا اللہ کی محبت میں ایسے مجنون ہوتے تھے, اور پاگل کا وہ اللہ جو بندے ہو اللہ کی محبت میں مجنون ہو کے یہ کچھ کرتے تھے. کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ کچھ کیا ہے؟ ایوی جھوٹا دفاع. تو بزرگ نہ پھر ڈکلیئر کریں, انہیں پاگل ڈکلیئر کریں. دوسرا ان کے پاس دفاع ہوتا ہے, صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی اس شخص کی کہ جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ سے کتنی خوشی ملتی ہے, گویا کہ ایک ایسا شخص جو ریگستان میں ہو اور اس کی سواری گم جائے اور اسے موت سامنے نظر آئے, کیونکہ ریگستان میں اگر سواری گم گئی, سامان آپ کا اس پہ لدا ہوا تھا, نہ کھانے کی کوئی چیز نہ پینے کی, وہ اپنی موت کا انتظار کرے, تھوڑی دیر بعد اچانک وہ سواری سامنے آ جائے اور وہ اتنا خوش ہو دوبارہ زندگی ملنے پر کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلے, کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ, لیکن اس کے الٹ الفاظ نکل گئے کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, اور آگے نہیں پڑھتے, اس میں آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ, خیر ہے بیٹا تسلی ہے, اب دیکھیں یہ دو الفاظ, یعنی اس کو تو نبی اسلام زبان کا لڑکھڑانا کہہ رہے ہیں, غلط مان رہے ہیں, یہ دفاع کر رہے ہیں. یہ ٹوٹل ان کے پاس تین دفاع تھے, کتابیں بدل گئیں, تین لوگوں سے قلم اٹھا, بخاری کی حدیث اور من شدت الفرح مسلم کی حدیث, ٹوٹل ان کے پاس یہ ہے, پورے ذخیرے حدیث میں یہ ہے ان کے پاس, اور وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اس سے آپ ان کا علم حدیث کا بھی اندازہ کر لیں کہ کیا ہے. اونٹ سمجھ لگے میں ریڈ بیک گراؤنڈ آج کیوں لایا؟ آلموسٹ میرے خیال ہے ہم 3 سال ہو گئے میں یہاں شفٹ ہوئے پہ, 3 ہونے والے ہیں, یہ پہلی دفعہ ریڈ بیک گراؤنڈ میں نے لگایا آج کے ٹاپک کی وجہ سے اسپیشلی, الحمدللہ. تو یہ دعوت حق کا پہلا پوائنٹ تھا, اب اگلے 2 پوائنٹ بھی میں کور کرتا ہوں کیونکہ یہ کریٹیکل چیز ہے, چاہے ٹائم زیادہ لگ جائے, یہ ایک بار ہی ریکارڈنگ ہونی ہوتی ہے, اس لیے میری کوشش ہے کوئی چیز رہ نہ جائے. دعوت حق کا پوائنٹ نمبر 2, کہ جو مکاتب فکر اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہے ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, ان سب کے بڑے بزرگوں نے نہ صرف قرآن حکیم کے تراجم کے اندر گڑبڑ کی بلکہ تفاسیر کے اندر بالکل اس کے الٹ رزلٹ نکالا. اس کی میں کئی ایک مثالیں پیش کر سکتا ہوں, لیکن میں آج حصول برکت کے لیے صرف 8 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا, تراجم کو بدلنے کی بھی اور تفسیر میں بھی اپنا لچ فرائی کرنے کا بھی بتاؤں گا, اور بالکل الٹ اپوزٹ رزلٹ نکالا ہوا ہے, یعنی قرآن کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا صرف قادیانیوں کہ اس طرح کے مذہبی لٹریچر کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کے بھی بزرگوں کے قرآن کے تراجم اور تفاسیر پہ بھی وہ پابندی لگنی چاہیے, یا پابندی چلے کوئی سخت حکم ہے اگر تو آپ ایٹ لیسٹ اس کی اصلاح کریں. نمبر 1, امام احمد بریلوی صاحب المتوفا 1921 عیسوی, جن کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان, ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں بریلوی کے جی بڑا بہترین ترجمہ ہے, وقتاً فوقتاً میں نے اس کی خوبیاں بھی بتائی ہیں اور خامیاں بھی, آج میں وہ خامی آپ کو بتانے لگوں کہ انہوں نے ترجمے کے اندر کتنی بڑی تحریف کی ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا قرآن حکیم کے ساتھ, اور انہوں نے جان بوجھ کے وہ ترجمہ اس میں داخل کیا. سورۃ الرحمن سٹارٹ میں ہی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, بالکل واضح ہے. ان کے اپنے ماننے والوں نے بھی جو بعد میں تراجم کیا انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا جو بنتا ہے, الرحمن علم القرآن, رحمان ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا ہے, خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا, علمہ البیان اور یہ جو بیان کی طاقت ہے, قوت گویائی ہے, سپیکنگ پاور انسان کو وہ اللہ نے دی ہے. ظاہر دنیا میں جتنی ہلچل مچی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسی سپیکنگ پاور کی وجہ سے ہے, چاہے انبیاء اکرام ہو یا ان کے مخالفین ہو, اپنے ساتھ جو لوگوں کو اٹیچ کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سپیکنگ پاور ہوتی ہے, بالکل واضح تھا. اعلی حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا, انہوں نے کہا کہ رحمان کا ترجمہ وہی کرنا تھا, علم القرآن قرآن کا علم سکھایا, خلق الانسان انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علمہ البیان، اور ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا، جو کچھ آج تک ہوا اور جو ہوگا، ٹوٹل علم غیب وہ اپنے نبی کو سکھا دیا. یہ ترجمہ کیا ہوا ہے علمہ البیان کا. یہ کس عربی کی لنگوسٹک میں یہ ترجمہ بنتا ہے؟ آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جن کی بائی برتھ زبان عربی ہے، جائیں ان سے جا کے ترجمہ کروا لیں، مسلمانوں سے کروانے کی ضرورت نہیں، یہ 2 نمبری کریں گے. ان سے پوچھیں کہ کیا عربی میں یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا؟ پھر اس کی بنیاد پہ اتنا بڑا عقیدہ کھڑا کیا کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ سکھا دیا. اور پھر ان سے پوچھیں پھر اللہ اور رسول کے علم میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ کا تو غیر محدود ہے اور نبی کا محدود ہے. جب آپ نے کہا کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ سکھا دیا، انڈائریکٹلی آپ غیر محدود ہی کہہ رہے ہیں. جی آپ نبی کی شان کو نہیں مانتے. سرکار آپ کے خود اعلی حضرت نے جب ترجمہ کیا ہے نا، قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ اے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا. سورت الملک میں بھی آپ نے پڑھا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ جو تم ہمیں وعدہ دیتے ہو کہ آخرت کا دن آئے گا، اگر سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گا. اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہوں کہ کھلا ڈر سنانے والا ہوں. مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وہاں ترجمہ کیا، اور یہاں اس جگہ پہ بھی، اس کے علاوہ بھی کئی ایک جگہوں پہ انہوں نے مانا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم نہیں دیا، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو یہ ترجمہ یا تو وہ پھر فراڈ کیا ہے یا یہ فراڈ کیا ہے، نہیں، چوری پکڑی گئی، خود اپنے ترجمے سے پکڑی گئی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ترجمہ کسی کا بھی پڑھ لیں، جو جو اس نے چوریاں اور ڈاکے مارے ہیں کہیں نہ کہیں سے پکڑے جائیں گے. اسی طریقے سے دیوبندی اور اہل حدیث، انہوں نے بھی ترجمے میں گڑبڑ کی، انتہائی گستاخانہ ترجمہ کیا. اس کی وجہ سے بریلویت قائم ہے، اور اس بات کے اوپر لوگوں کو ابھارتی ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو، گمراہ ہونا ہے تو گمراہ ہو کے بریلوی گمراہ بنو، جو بندی اور اہل حدیث گمراہ نہ بنو. یہ وہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے نبی کو گمراہ لکھا ہے قرآن کے اندر. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. یہ دیکھیں جو دیوبندیوں کے محمود الحسن دیوبندی صاحب ہیں، جن کو ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب بھی بڑا کوٹ کرتے تھے، انہوں نے سورہ الدحا کی جو آیت ہے وَوَجَدَ کا وَلَن فَحَدَا، اس کا ترجمہ بتا کیا کیا ہے؟ اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی. نعوذ باللہ، نبی اسلام تو کبھی نہیں بھٹکے بھائی. جوناگڑی، جس کا ترجمہ وہابی دیتے ہیں، دارالسلام والوں نے بھی پرنٹ کیا، اور سعودی عرب سے جو مفت قرآن دیا جاتا ہے نا، وہ موٹا سا ایک، اس میں جو ترجمہ ہے وہ جوناگڑی صاحب کا ہے، اور صلاح الدین یوسف اس کی تفسیر ہوئی ہوئی ہے. اس نے پتا کہ اس کا ترجمہ کیا، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی. کیا تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟ اب یہ دونوں ترجمے قرآن میں فٹ ان نہیں بیٹھتے. ہاں اعلی حضرت نے اس کا ترجمہ ٹھیک کیا، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھا دی. یہ ترجمہ بالکل فٹ ان ہے قرآن میں. نبی الاسلام کبھی بھی گمراہ نہیں رہے. یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ پیغمبر اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے، خواہ اللہ اسے مبوس 40 سال کی عمر میں کرے، اس سے پہلے کی زندگی بھی اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتی ہے اس کی. ہاں اسی لیے سورہ یونس میں نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی؟ یعنی میرا ماضی کا کریکٹر اس پر گواہ ہے کہ میں نے کسی شاعر کی شاگردگی نہیں کی، کسی فلاسفر کے پاس نہیں بیٹھا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ میں نے ملکہ کوئی ایسا حاصل کیا کہ آج میں ایک کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بڑے بڑے شاعر عاجز آ گئے ہیں اس کلام کے آگے. یقیناً میرے پاس تو ایسی کوئی کمپیٹنسی نہیں تھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ قرآن نازل کیا. سورہ العنکبوت میں بھی آیا نا، اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ادروائز کافروں کو یہ بات شک میں مبتلا کر دیتی کہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے۔ نبی الاسلام امی تھے، جاہل نہیں، امی، ان پڑھ، لوگوں سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں سکھایا۔ تو نبی الاسلام اللہ کی حفاظت میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ دول کا لفظ گمراہی، بھٹکا ہوا، اگر ہم یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ بھئی قرآن سے پوچھ لیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، وہاں پہ بھی دول والا لفظ ہے، ما ضل صاحبکم، واضح نہیں۔ یہ پھر دول کا لفظ کیوں آیا؟ بھئی سورہ یوسف میں بھی آیا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو صحابہ تھے، کیونکہ ان کے والد پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام، اور ڈبل صحابہ ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھی ہیں اور اپنے والد کے بھی ہیں، لیکن غلطی اللہ نے پھر بھی ان کی بیان کی ہے، برادران نے یوسف کی غلطی غلطی ہے، ڈبل صحابی کی ہو یا سنگل صحابی کی ہو، احترام اپنی جگہ۔ تو اس میں آتا ہے کہ جب وہ جیلس ہو رہے تھے کہ ہمارے والد جو ہیں یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس میں الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، اگر یہ ضلال کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہمارے ابا جان تو گمراہ ہو چکے ہیں، اگر وہ اپنے باپ کو گمراہ مانتے تو مسلمان رہ جاتے، مجھے بتائیں۔ تو یقیناً وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو باپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضلال کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا، پیغمبر کے کیس میں جب ضلال کا لفظ آئے گا تو یہ معنی لیا جائے گا، اور جب پیغمبروں کے دشمنوں کے لیے آئے گا تو پھر گمراہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں پہ ضالین جو ہے گمراہ، سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کہا؟ تو قرآن میں موجود ہے ضال، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں کہا ہمارے ابا جان تو فی ضلال مبین، اپنے بیٹے کی محبت میں غرق ہو چکے ہوئے، ہماری طرف اتنے متوجہ نہیں ہوتے۔ تو اعلی حضرت نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا، یہاں پر دیوبند اور اہل حدیث کا ترجمہ گمراہ کن، گستاخانہ ہے، کوئی شک نہیں، اور ان کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ بے شرموں اس کو چینج کرو، اس کی بنیاد کے اوپر بریلویوں نے لوگوں کو قرآن سے ورغلا دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ترجمے نہیں پڑھنے چاہیے، بڑا ہو گیا، بس صرف خالی عربی پڑھو، کیونکہ ترجموں میں تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ تم لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے آج انہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور کیا ہے، اور ان کے بلنڈر بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ مس ہینڈلنگ تو ان سے بھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا ریفرنس اہل تشیع، سید فرمان علی شاہ صاحب، بڑا اچھا ترجمہ کیا قرآن کا، لیکن وہی بات ہے جب فرقہ آتا ہے تو کتنے بڑے بڑے یہ بلنڈر کر جاتے ہیں۔ جب وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 آئی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ تاویل خاص کے اعتبار سے قرآن کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت مبارکہ امہات المومنین علیہم السلام اجمعین کے حق میں آئی تھی، لیکن اس میں مذکر کا صیغہ بھی استعمال ہوا، اس آیت میں اسپیسیفکلی مذکر کا بھی، اور وہ بھی جمع والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بات بتا دی کہ اس میں نبی الاسلام کے ساتھ صرف ان کی بیویاں نہیں بلکہ حضرت حسن و حسین اور علی بھی شامل ہیں جو آپ کے اہل البیت میں سے، اور وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے اما عائشہ نے ہی روایت کی ہے، اپنی چادر کے نیچے پانچ لوگوں کو اپنے سمیت چار اور، سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کر کالی چادر کے نیچے لیا اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہی آیت پڑی۔ تو نبی الاسلام کے جو اہل البیت ہیں وہ آپ کی بیویاں بھی ہیں، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ بیویاں آنری طور پر اہل البیت ہیں، کیونکہ عقد میں آنے سے پہلے وہ اہل البیت نہیں تھی، لیکن جو بنو ہاشم ہے نا وہ نبی الاسلام کے خون اور دودھ کے رشتے کی وجہ سے پہلے سے ہی آل البیت ہے. تو اب شیعہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے, ہم اہل سنت تو دونوں کو آل البیت مانتے ہیں. انہوں نے حالانکہ واضح طور پر پورا ایک کانٹیکسٹ چل رہا تھا, انہیں بھی پتا چل گیا کہ یہاں سے بیویاں بھی اہل البیت ثابت ہوتی ہیں, تو انہوں نے اس کے اوپر بحث کرنی شروع کی. اور کرتے کرتے ان کا کہ دیکھیں اس میں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے, اگر امہات المومنین کا ذکر ہوتا تو وہ تو نو تھی, تو یہاں پہ پچھلے بھی صیغے سارے مونس کے ہیں, بعد والے بھی. لگتا ہے کہ یہ آیت بعد میں کسی نے یہاں داخل کر دی, یہ کسی اور جگہ کی تھی. استغفر اللہ تو بولی, یعنی قرآن کو مان کر بھی قرآن کی ترتیب کا انکار کر دیا صرف فرقہ بچانے کی خاطر. تو یہ دو نمبری کرتے ہیں, یہ چھاپ رہی ہے. چوتھا ایک اور ریفرنس, وہ بھی دیوبند کا ہے, جو میں نے پورا لیکچر بھی دیا تھا, تفسیر عثمانی جو پہلے سعودیہ سے بانٹی جاتی تھی, بعد میں اہل حدیثوں نے ان کے کان بھرے کہ بھئی یہ تو فراڈ ہے, آپ ہماری بانٹو, پھر ان کی آسن بیان شروع ہوگی. محمود الحسن دیوبندی صاحب اور ان کا ترجمہ, اور شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا, جن کی نسبت سے تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ عثمانی آتا ہے, یہ حضرت عثمان غنی کی نسبت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ان کے والد صاحب نے اپنے استادوں کی جو نسبت تھی نا, شبیر احمد عثمانی, ہاں ان کی نسبت ضرور حضرت عثمان والی ہوگی, لیکن انہوں نے نسبت ان کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے. تو شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کا حاشیہ لکھا, اور اس میں پتا کیا لکھتے ہیں سورہ لقمان کے حاشیے میں, کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ دو سال ہے, سورہ بقرہ میں بھی آیا, سورہ لقمان میں بھی آیا, اور سورہ احقاف میں آیا کہ پریگنینسی پلس دودھ کا چھڑانا یہ 30 مہینے بنتا ہے. اس کے اوپر میں نے پوری ٹیکنیکل بحث کی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں قرآن میں تو آیا ہے 2 سال, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عمر 2.5 سال ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. دیکھو جدو بندہ دی مت ماری جائے, خود مان رہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے 2 سال, چلو حدیثوں میں تو تم کہہ سکتے تھے ہماری حدیثیں گم گئی ہیں, امام بخاری نے نہیں لی, یہ فراڈ جو کرتے ہیں. قرآن تو نہیں گما ہوا, قرآن تو دو گتوں کے درمیان ہے. ایک مسئلہ قرآن میں آیا ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر بچے کے لیے 2 سال ہے, اور تمہارے امام نے کہیں غلطی سے یہ 2.5 سال لکھ دیا, یار کہہ دو کہ امام کو نہیں پتا چلا, یا کہہ دو امام کی طرف بات غلط منسوب ہے. کہتا ہے نہیں, ہم نے امام بھی بچانا ہے اپنا, ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. یہ پتا کیا کہنا چاہ رہا ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی قرآن ہو. قرآن کے مقابلے پہ پھر یہ دلیل یہی آئے گی نا, تو انڈائریکٹلی یہ تحریف کرتے ہیں. ان کی پرنٹنگ کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے, یا پھر یہ اپنی اصلاح کریں. پانچواں ریفرنس وہ احمدہ بریلوی صاحب نے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ترجمہ بالکل ٹھیک کیا, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھ سے مدد چاہیں. لیکن تفسیر میں پتہ کیا لکھا, کہ جو بزرگوں سے مدد مانگی جاتی ہے نا یہ کوئی شرک نہیں ہے, ان سے بھی مانگ سکتے ہیں. اور دلیل میں لکھا وستعین و بصبری وصلاح. یہ ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں, ان کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا. سیم یہی دلیل پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا, یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو پکار سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی, قرآن میں لکھا ہوا نا صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو تو وہ بھی تو غیر اللہ ہے. اے لیول جے, اور شکر کرو قادیانی کے سامنے نہیں ہویا ہوئے. جس کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہے کہ وستعین بصبر وصلاح سے مردوں کو پکارنا مدد کے لیے ثابت کر رہا ہے. ویسے پکارنا ہے آپ پکارے ان کے لیے دعا کریں, مدد کے لیے تو نہیں پکار سکتے. پوری آیت پڑھ لے, ساتھ ہی لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین, استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے. کیا مطلب المدد یا نماز, المدد یا صبر؟ اوئے تو اسی بھی نہیں کہتے پیر میلی شاہ صاحب, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے مدد چاہو ان اعمال کے ذریعے. یہ اعمال وسیلہ ہیں جن کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے, یہ غیر اللہ کیسے ہو گئے؟ صبر اور نماز وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کی مدد آتی ہے, نہ کہ المدد یا نماز المدد یا صبر. تو یہ دیکھ لیں, آیت لکھی صحیح، ترجمہ ٹھیک لکھا، تفسیر میں ڈنڈی مار دی. چھٹا ریفرنس اہل حدیث کا، ایک تو میں اہل حدیث کا بتا چکا کہ انہوں نے وجدہ کا بول الفہدا کے ساتھ کیا کیا، یا انہوں نے تفسیر میں کیا ڈنڈی باری. سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وقت کے پیغمبر کو جب بنی اسرائیل نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، تو اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ انہوں نے تالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ان کے لیے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فتح دی. جالوت قتل ہوا اور داؤد علیہ السلام پھر منظر عام پر آئے، کیونکہ انہوں نے قتل کیا تھا جالوت کو. اس کی تفسیر میں اور سورۃ المائدہ میں آیا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں انبیاء اور بادشاہ بنائے تھے. ان دونوں آیات کی تفسیر میں، چونکہ سعودیہ کے ریال لے کے کھا رہے تھے، وہاں تو ملوکیت ہے، تفسیر قرآن کی ہو رہی ہے اور دفاع سعودی عرب کا ہو رہا ہے، اور لکھتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ ڈیموکریسی کی آڑ میں ملوکیت اور بادشاہت کے خلاف بولتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں. اللہ تعالیٰ تو خود ملوکیت کو پسند فرماتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بادشاہ بھی بھیجے تھے. او اللہ دے بندیو، بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہ اللہ نے مقرر نہیں کیے ہوئے تھے، تلوار کے زور کے اوپر مسلط ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل کے بادشاہ وحی کی تائید کے ذریعے آئے تھے. وہ بادشاہ اپنے لغت کے معنوں میں تو ہوں گے، لیکن اصطلاحاً وہ خلیفہ ہی تھے. تو یہ قرآن کی تعریف کر دیتے ہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ بادشاہوں سے بنو امیہ کی بادشاہت اور بنو عباس کی بادشاہت ثابت کر دیتے ہیں، اور سعودی عرب کی بادشاہت ثابت کر دیتے ہیں. کیوں؟ ان کی تنخواہ لے کے کھا رہے ہیں. بس ریفرنس نمبر 7، احمد بریلوی صاحب کے جو پوتا شاگرد ہیں، نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے جو خلیفہ ہیں احمد یار خان نعیمی، انہوں نے بھی اعلی حضرت کے ترجمے کا حاشیہ لکھا، تفسیر نعیمی. اس میں جب سورۃ الانبیاء کی وہ آیت آئی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہی دعا کی فضیلت جب مشکات میں آئی تو مشکات کی شرح بھی لکھی احمد جہاں نعیمی نے. دونوں جگہ پہ اس کی شرح میں بتاؤ وہ کیا لکھ رہے ہیں، کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے مچھلی. اے تفسیر پہ ہوں دیجئے، اے جے حکیم الامت. اچھا آپ کو پتا ہے کہ دیوبندیوں کے حکیم الامت جو ہے نا وہ اشعری تھانوی ہیں، بریلوی ان کو حکیم الامت کہتے ہیں، احمد جہاں نعیمی کو جس نے جال عقبی لکھی ہے. تو بریلویوں کے حکیم الامت نے قرآن کی تفسیر اور مشکات میں اس حدیث کی تفسیر جس میں آیت کریمہ کی فضیلت آئی تھی یہ لکھا کہ مچھلی کا پیٹ جس میں یونس علیہ السلام رہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. اے تفسیر پہ ہوں دیجئے. اب مجھے بتائیں یہ قرآن کی تعریف نہیں ہے؟ جانوروں کو آپ اللہ کے عرش سے افضل کہہ رہے ہیں، جانوروں نے کام کیتا جائے نا. آٹھواں ریفرنس احمد بریلوی صاحب نے، چونکہ اعلی حضرت کو ایک بڑا کہتے ہیں نا عشق و محبت، اعلی حضرت اعلی حضرت، اور یہ وہ اعلی حضرت نے ٹھیک ہے کچھ ترجمے بہت اچھے کیے قرآن حکیم میں، میں ان کی تعریف بھی وقتاً فوقتاً کرتا ہوں، لیکن جو انہوں نے گمراہی گھولی ہے اپنے ترجمے کے اندر وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. سورۃ الاحزاب کے اندر جب یہ آیت آئی، انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، یہ آیت سورہ فتح میں بھی آئی، وہاں پہ بھی انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا، انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا. اب بریلوی بیچارے کہتے ہیں جی آپ حاضر و ناظر کو نہیں مانتے، حاضر و ناظر تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب انہیں کیا بتائیں کہ تمہارے امام نے قرآن کی تحریف کی ہے، قرآن میں کہیں حاضر و ناظر نہیں لکھا تھا. اور اس سے بڑی بات، حاضر اور ناظر یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں، یا تو یہ اردو کے الفاظ ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہوا ہے. حاضر ناظر دونوں عربی کے الفاظ ہیں. جی نبی اسلام حاضر و ناظر ہیں. استغفر اللہ, نبی اسلام ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوں گے, تشریف لائیں گے, ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. گستاخی پڑی گئی. نبی کیسے حاضر ہو سکتے ہیں؟ حاضر تو ہم ان کے سامنے ہوں گے. اور دوسرا, یہ آپ نے شاہد کا ترجمہ کہاں سے نکال لیا؟ اب یہ انہوں نے ڈنڈی ماری, قرآن کی صراحتن تحریف کی ترجمے میں, اور یہ پرنٹنگ پہ پابندی یہ ہونی چاہیے, یا یہ اپنی اصلاح کریں. لیکن اپنی ڈنڈی خود پکڑ لی. سورہ البقرہ میں اور سورۃ الحج میں دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہو تم, تاکہ یہ رسول تم پر حاضر و ناظر ہو اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر ہو. اچھا, وہاں پہ بھی شہید اور شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر بنتا تھا نا, لیکن اگر یہ کرتے تو پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا کہ یہ نبی تم پر حاضر و ناظر ہے اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر. پھر ہم تو بڑے حاضر و ناظر ہوتے ہیں کیونکہ نبی تو صرف ہماری امت میں ہے, ہم تو ساری امتوں پہ حاضر و ناظر. وہاں پتہ کیا ترجمہ کیا آل حضرت نے؟ صحیح ترجمہ کر دیا, تاکہ یہ نبی تم پر گواہ بنے قیامت کے دن. گواہ کیا کہ تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا. جی گواہ تو وہ ہوتا ہے جو وہاں موجود ہو, دیکھ رہا ہو, تو حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو سرکار پھر ہم بھی اگلی امتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان پہ حاضر و ناظر ہیں, گواہ ہیں؟ نہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہم تک بات نہیں پہنچائی, تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں, ان کی امت جھوٹی ہے. اور وہ گواہی کس بنیاد پہ دے رہے ہوں گے؟ ہم نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے, خود نہیں دیکھا ہوا. ہم بھی گواہ ہوں گے. یہاں پہ اعلی حضرت نے صحیح ترجمہ کیا, تاکہ یہ نبی تم پر گواہ ہو اور تم اگلی امتوں پر. کیونکہ اگر یہ ترجمہ ہو شاہد کا یا شہید کا ترجمہ کرتے حاضر و ناظر, تو پھر یہ ماننا پڑا تھا یہ نبی تم پر حاضر و ناظر اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر. تو اعلی حضرت کی ڈنڈی پکڑ لی. کس نے؟ خود اعلی حضرت نے. تو یہ جو دو نمبریاں ہوئی ہیں نا قرآن کے ترجمے میں اور تفسیر کے اندر, صرف قادیانیوں نے نہیں کی ہے, انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت بڑے لیول پہ کی ہے, لیکن ان کے استاد, ان کے بزرگان دین یہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع سے ہی ڈنڈیاں ماری ہیں. نہیں جی, ان کو اجتہادی غلطی لگ گئی. اچھا, غلطی لگ گئی تو ان کو کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ ان کا قرآن پرنٹ ہوگا اور دوسروں کا نہیں ہوگا؟ پھر ٹھیک ہے, ان کے اوپر بھی بندی لگاؤ. ہمارے نزدیک تو ایک غیر مسلم بھی قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے. قرآن کی زبان عربی زندہ زبان ہے, آج کو ڈنڈی نہیں مار سکتا. کسی کا بھی ترجمہ ہو, ترجمہ ٹھیک ہونا چاہیے. گوگل میں ڈالیں تو ترجمہ ٹھیک نکلاتا ہے. بعض اوقات کو بہت باریک چیزیں ہوں اس میں کوئی فرق اردو میں بھی لگ جاتا ہے. مثلا کیا اور کیا ایک جیسے لکھے جاتے ہیں, میں اور میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں. وہ جملہ بتا دیتا ہے کہ یہاں یہ میں لکھا ہوا ہے یا میں لکھا ہوا ہے. ادر وائز کوئی مسئلہ نہیں. آج کے دور میں کوئی کہے کہ ٹرانسلیشن, نو مور ایشو, بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی. آخری علمی پوائنٹ نمبر 3, دعوت حق کا, کہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں خیال آئے کہ پھر ترجمہ تو کسی کا بھی نہیں پڑھنا چاہیے, ہو سکتا ہے ہم گمراہ نہ ہو جائیں. یہ بہت بڑا شیطان کا حملہ ہے جو علماء کی شکل میں عوام پہ ہوتا ہے, اور وہ ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بغیر رفع الیدین کے, انفی قادیانیوں والی نماز, کیونکہ قادیانی بھی رفع الیدین نہیں کرتے. انہیں فوراً فکر پڑ جاتی ہے کسی نے بخاری ڈائریکٹ پڑھ لی تو رفع الیدین شروع کر دے گا, قرآن ڈائریکٹ پڑھ لیا تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا, ہمارے بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا. وہ کہتے ہیں پڑھو ہی نہ. وہ کہتے ہیں دیکھیں اتنا اختلاف ہے کس کا پڑھے. بھائی ترجمہ سب کا ایک جیسا ہے. اکا دکا جگہ پہ اگر کسی نے ڈنڈی ماری ہے وہ خود پکڑی گئی. میں نے آپ کو مثالیں بتا دی. اوورال 99% ساروں کے تراجم ایک جیسے ہیں. ہاں, الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے. آج اگر 10 صحابہ کرام قبروں سے نکلیں اور ہم انہیں اردو زبان کا پورا کورس کروائیں, اور جب وہ ماسٹر ہو جائیں پھر ہم انہیں کہیں یہ لو قرآن اور اردو میں ترجمہ کرو, لیکن اکٹھے بیٹھ کے نہیں کرنا, مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دس صحابہ جب عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو کیا 100% ایک جیسے الفاظ استعمال ہوں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن مفہوم 100% ایک ہوگا. بسم اللہ کا ترجمہ شیطان کے نام سے شروع کسی نے نہیں کرنا، سب اللہ کے نام سے شروع کریں گے، خواہ وہ شروع اللہ کے نام سے ہو یا اللہ کے نام سے شروع ہو. یہ دھوکہ دینا بند کریں. اور مجھے بتائیں، آج اگر بی بی سی پہ، سی این این پہ کوئی پٹی چلتی ہے نیچے کسی خبر کے بارے میں، کیا یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کا رہنے والا انسان اس انگریزی کی پٹی کا مطلب کچھ اور سمجھے اور پاکستان والا بالکل الٹ سمجھ رہے؟ کبھی ہوا ایسے؟ مجھے بتائیں. قرآن کے بارے میں یہ وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کتنا ترجمہ ٹھیک ہے. وہ یار 8-10 ترجمے کمپیرزن کرواؤ تو میں خود ہی پتا چل جائے گا کس کا ترجمہ ٹھیک ہے. ایک جیسا ترجمہ ہوگا، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوگا، بالمفہوم ایک جیسا ہوگا، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے. لہذا یہ روند نہ مارے. ایگزامپل کے طور پر میں 3 آیات مختصر کور کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. 3 کریٹیکل آیات میں لے رہا ہوں قرآن حکیم سے. سب سے پہلے تو قرآن جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بسم اللہ، ایز اے آیت بھی ہے سورۃ النمل میں، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی سورت، اس کے سٹارٹ میں قرآن کا یہ حصہ ہے. آیت ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک تو یہ سورتوں کے سٹارٹ میں قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن قرآن کا حصہ ضرور ہے. اور آیت کے طور پہ جو حصہ ہے وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 ہے. یہ 10 ترجمے میں آپ کے سامنے بسم اللہ کے پڑھنے لگوں. میں نے 10 صحابہ کی بات کی تھی، 10 آج کے دور کے انٹلیکچوئل بھی دیکھ لیں کہ ایک جیسے الفاظ نہیں ہیں لیکن مفہوم ایک جیسا ہے. اس میں 3 بریلویوں کے ترجمے میں نے لیے، 3 دیوبندیوں کے. یار وہ ان کے تو آپس میں فرقے ایک جیسے تھے نا، ان کا آپس میں بھی ترجمہ ایک جیسا نہیں ہے. ایک اہل حدیث کا لیا ہے، ایک اہل تشیع کا لیا ہے، اور 2 نیوٹرل ترجمے لیے ہیں، فتح محمد جلندری اور مولانا مدودی کا. یہ 10 ترجمے سنے. احمد بریلوی صاحب، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، رحمت والا، اور شروع کیا اللہ کے نام سے. پیر کرم شاہ صاحب الازری، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اچھا، بریلوی مذاق اڑاتے تھے دیوبندیوں کا کہ انہوں نے لگایا کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں عورت ہوگی تو پھر کرتی ہوں ہوگا، تو یہ کرتا ہوں کرتی ہوں نہیں لکھنا چاہیے. اعلی حضرت نے دیکھیں ڈائریکٹ لکھا ہے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، کرتی کرتا بیچ میں کور ہو گیا. تو تمہارے پیر کرم شاہ صاحب نے تو خود نہیں مانا اس ترجمے کو، انہوں نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. اور بریلوی پتا کہ مذاق اڑاتے ہیں، اے جڑا ہے ایک اس لفظ کا ترجمہ ہے، اے جی پیر کرم شاہ صاحب نے کیتا اے، ہن پتا لگا اے اے تواڈے اپنے بزرگ اے. ہاں اے پتہ کون ہے؟ احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں نعیم الدین مراد آبادی، جنہوں نے خزائن العرفان کنز الایمان کے اوپر حاشیہ لکھا ہے. مفتی نعیم الدین مراد آبادی، نعیم الدین مراد آبادی کے اسٹوڈنٹ ہیں پیر کرم شاہ صاحب، اور پیر کرم شاہ صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر تل قادری صاحب. اگلا ترجمہ ان کا ہے ڈاکٹر تل قادری صاحب کا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اے آ گیا جی اتنے بھی لو سامو. ہاں ہم خود بریلوی دے رہے ہیں یہی چکر بازیاں صرف قرآن سے دور کرنے کے لیے. جی اے جی اے کتوں آ گیا جی، کرتا ہوں کتوں آ گیا. 3 ترجمے ہو گئے. اب اگلے 3 جو ہیں دیوبندیوں کے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر سرار صاحب کے جو بزرگ دیوبندیوں کے امام محمود الحسن دیوبندی صاحب، جن کے ترجمے کے اوپر آشیہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اب بریلوی کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے تو اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں کیا، انہوں نے شروع سے شروع کیا. اسی لیے دیکھیں وہ اوپر 3 بریلویوں کے جو ترجمے تھے وہ اللہ سے شروع ہو رہے تھے، دیوبندیوں کے ترجمے شروع سے شروع ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ شروع کو مانتے ہیں. یہ باقاعدہ کتابچے لکھے ہوئے ہیں قرآن کے غلط ترجموں کی نشاندہی، اس کو وہ غلط ترجمہ لکھا ہوا ہے بریلویوں نے. پھر میں نے ان کو پھکا دیا تھا کہ بسم اللہ میں بھی اللہ پہلے نہیں آتا, با آتی ہے, پھر سین, پھر میم. کہتے ہیں نہیں وہ عربی میں تو اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے. نہیں سرکار, عربی بھی بن سکتی ہے بسم اللہ کی. آپ ولی اللہ الذی باسمہ ابدہ, اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں. بریلویوں اپنی بسم اللہ بدل لو پھر, اللہ تعالیٰ کی بھی اصلاح فرما دیں اپنی شان کے لائق جو آپ فرمانا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ. اس بات کو جھگڑا بنا کے جب بسم اللہ میں کوئی رولا ڈال کے بیٹھ جائے گا, اگے کسی نے قرآن کا ترجمہ کتوں پڑھنا ہے؟ سب سے بڑا یہ دشمن ہے علماء جو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیتے اور غلطیاں یہ نکال رہے ہیں. پانچواں ترجمہ اشری تھانوی صاحب, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سارے دیکھیں اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں, کوئی شروع پہلے لا رہا ہے, کوئی ہے ڈال رہا ہے, کوئی کرتا ہوں ڈال رہا ہے, لیکن کوئی شیطان کے نام سے شروع نہیں کر رہا. چھٹا مفتی تقی عثمانی صاحب, شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. ہیلو, اے تجربہ انہوں نے کیتا ہے, مہربان مہربان ڈبل کر دیا. اچھا اگر یہ اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں تو ترجموں میں بھی اپنے بزرگوں کو مانے نا, اپنا ترجمہ خود کرتے ہیں لیکن مفہوم ایک جیسا ہے, کوئی فرق نہیں. ساتواں ترجمہ جونہ گڑی صاحب, جو سعودی عرب سے مفت قرآن دیا جاتا ہے نا, اہل حدیثوں کا دارالسلام والا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب اہل تشیع کا ترجمہ فرمان علی شاہ صاحب کا, خدا کے نام سے, اور انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے شروع کرتا ہوں, ہاں, جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لو جی, فرمان علی شاہ صاحب نے تو اعلی حضرت کی بھی غلطی نکال دی ہے. اعلی حضرت نے ترجمہ کیا تھا اللہ کے نام سے شروع. یہ شروع کا لفظ کس لفظ کا ترجمہ ہے جی؟ وہ کہتے ہیں وہ با کے ساتھ کریں تو یہ بنتا ہے. دیکھیں فرمان علی شاہ نے تو یہ بھی کام ختم کر دیا. اس نے پتا کیا لکھا, خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شروع کا لفظ انہوں نے لکھا, شروع کا لفظ ڈالا ہی نہیں انہوں نے, انہوں نے کہا خدا کے نام سے. فتح محمد جلندری صاحب, جن کا سب سے زیادہ مشہور ترجمہ ہے جو ہمارے صوت القرآن چینلز کے اوپر چلتا رہا ہے, پی ٹی وی سے بھی, یوٹیوب پہ بھی رکھی ہوئی ہیں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور دسواں ترجمہ مولانا بدودی کا, اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. مودودی صاحب نے بھی شروع کا لفظ نہیں ڈالا, ٹھیک ہی ہے, شروع کے بغیر بھی یہ پرفیکٹ ہے بلکہ بہتر ہے. تو اعلی حضرت کے ترجمے میں بھی خامی تھی جو مودودی صاحب نے دور کر دی, لیکن میرے نزدیک یہ کوئی خامی نہیں ہے, بالمفہوم ایک جیسا ہی ہے. دوسرا ریفرنس سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4, ایاک نعبد و ایاک نستعین, جس کے اوپر پوری توحید کھڑی ہوئی ہے. اعلی حضرت نے بھی صحیح ترجمہ کیا ہے لیکن تفسیر میں جا کے ڈنڈی مار دی ان کے خلیفہ نے, کہ نہیں جی, یہ جو ہم صبر اور نماز سے بھی مدد چاہ رہے ہیں یہ اللہ ہی کی مدد. اندازہ کرو صبر اور نماز کو کوئی کہتا ہے یا نماز المدد یا صبر المدد, ان اللہ مع الصابرین, ساتھ آیا, اللہ کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. ترجمہ ٹھیک ہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. احمد بریلوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں, ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہ چونکہ مزارے کا سیگا تھا, اعلی حضرت نے بیسٹ ترجمہ کیا. لفظی ترجمہ یہ بنتا تھا, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, تیری ہی تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے, یہ تھا اس کا اپروپریٹ ترجمہ. لیکن اعلی حضرت نے ان دونوں کو ایک جملے میں کور کیا, اور چونکہ یہ دعا تھی اسے دعائیہ انداز بھی بنا دیا. تین خوبیاں ہیں اس ترجمے میں, ایک تو حال اور مستقبل کو کور کیا, پلس یہ دو چیزیں ہوگی, حال اور مستقبل کور, پلس اسے دعا بھی بنا دیا, ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہ لڑا بات ہے, بعد میں یہ عبد القادر جیلانی کو پکارتے رہے, سب کچھ کرتے رہے, پھر کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. بھائی امی سے روٹی مانگنے سے آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ امی قبر میں تو نہیں سامنے بیٹھی ہوئی ہے, امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں, لیکن آپ بغداد شریف فون کر کے غوث پاک کو نہیں کہہ سکتے کہ نیسلے دیا دو بوتلیں بھیج دو, وہ قبر میں ہے, نہیں بیٹھ سکتے. دعا صرف اللہ ہی سے, ظاہر اس بات تو آپ بھی مجھے پانی پلا سکتے, میں آپ کو, قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو. لیکن جو غائب میں پکارنا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ اللہ نے واضح کہہ دیا جو کوئی اس طرح کی مدد مانگے گا نا کسی سے، گویا اس نے اپنا خدا ہی وہ بنا لیا. ہاں اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں واضح آ گیا کہ جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ دعا سنتا ہے گویا تم نے اسے خدا مان لیا. غوث پاک کی مدد کا مطلب ہے غوث پاک کو تم نے خدا مان لیا، یا علی مدد کا مطلب ہے تم نے مولا علی کو خدا مان لیا. ہاں مولا علی سامنے ہو بے شک مدد مانگے، وہ ظاہری اسباب ہے، وہ قرآن میں حکم ہے. نہیں جی مرنے کے بعد طاقتیں بڑھ جاتی ہیں، بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. جس بزرگ کی واضح ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور وہ مرا بھی نہیں ہوا، وہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش برساتے ہیں اللہ کے حکم سے، رزق تقسیم کرتے ہیں. تو کیا کوئی مسلمان، گیا گزرا مسلمان بھی بارش کے لیے دعا میکائیل سے کرتا ہے یا اللہ سے؟ تو اگر میکائیل سے دعا نہیں ہو سکتی تو غوث پاک تے شاہی کوئی نہیں. ہاں کیونکہ میکائیل نہ صرف فرشتہ ہے، فرشتوں کا پیغمبر ہے. ڈیوٹی بھی ہو تب بھی نہیں آپ پکار سکتے، پکارنا آپ نے اللہ کو ہے. نہیں جی ہم اسباب میں پکار رہے ہوتے ہیں، یہ اسباب میں کہاں سے پکار رہے ہو؟ اسباب تو وہ ہیں جو سامنے ہو. بھائی غزوہ بدر اور احد میں امیر حمزہ زندہ تھے، انہیں آرمی چیف بنایا نبی الاسلام نے. خیبر کے موقع پہ بھی امیر حمزہ کو آرمی چیف بنا لیتے نا، نبی الاسلام قبر سے نکال کے ساتھ لے جاتے، وہاں مولا علی کو بنایا کیونکہ وہ سامنے موجود تھے. امیر حمزہ تو سید الشہداء ہے نا، شہید زندہ ہے، کہتے ہیں نہیں شہید زندہ ہے پکار سکتے ہیں، تو شہید کی بیوہ مرنے کے بعد دوسرا نکاح کیوں کر لیتی ہے اگر شہید زندہ ہے؟ ہاں انہیں اور زندہ ہوتا ہے، اہلا زندہ نہیں. ہاں اسی بھی کہنے ہیں جدو اور زندہ ہے نا پھر وہ والی مدد نہیں مانگ سکتے جڑی اسباب کو منگ دیو، ورنہ سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے جس کی وجہ سے زندگی آباد ہے دنیا میں. موسم تبدیل ہوتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، جانوروں کی خوراک سورج کی وجہ سے تیار ہو رہی ہے، جن کو جانور کھا کے زندہ ہے، ہم جانوروں کو اور اس خوراک کو کھا کر زندہ ہے. سورج سے بڑا کوئی مشکل کشا نہیں. لیکن آج تک کسی مسلمان نے کہا المدد یا سورج؟ ہواؤں کو چلا دو، بادلوں کو برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، کوئی نہیں. نہیں نہیں فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا، فرشتوں کو آپ کو ڈیوٹی لگائی نہیں سکتے بھائی، یہ اللہ کے کام ہے. درود شریف میں بھی ہم دیکھیں اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، حالانکہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ فرشتے لے کے جاتے ہیں سلام، لیکن پکارتے ہم کسے؟ اللہ. اللہ چاہے کسی جن کی ڈیوٹی لگائے، فرشتے کی لگائے، ڈائریکٹ سنوائے، یہ اللہ کی ڈومین ہے، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. وہ بخاری مسلم واضح حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا، وہ اللہ پہنچائے گا. بالکل. تو حمزہ بریلوی نے ترجمہ کیا، ہم تجھی کو پوجھیں تجھی سے مدد چاہیں. کاش آپ یہی کرتے رہتے پوری زندگی اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی سکھاتے. پیر کرم شاہ صاحب، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. دیکھیں بالکل ڈفرنٹ سٹائل میں ترجمہ ہے، لیکن شیطان سے مدد نہیں مانگی، غوث پاک سے نہیں مانگی، مولا علی سے نہیں مانگی، اللہ سے مانگی ہے. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. گڈ. محمود الحسن دیوبندی، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اشرف تھانوی، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں. انہوں نے آپ کر دیا، ٹھیک ہے، جائز ہے. مفتی تقی عثمانی، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہل حدیث جوناگڑی، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہاں یہ صرف کا لفظ لگانا یہ زیادہ بہتر ہو گیا, اس میں زور پیدا کرتا ہے کیونکہ ای یا کا ہے. ویسے یہ صرف کے بغیر بھی پورا ہو جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا تیری ہی تجھی سے, تو وہ صرف اس میں شامل ہو جاتا ہے. فرمان علی شاہ جو اہل تشیع کا, خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اچھا فرمان علی شاہ نے ترجمہ بھی یہ کیا, اور مزے کی بات بتاؤں شیعہ نے جو اپنے ترجمے میں حاشیہ لکھا نا اس آیت کا, ان لکھا ہے یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے, اور سب سے زیادہ یہ عالی مدد شیعہ کہہ رہے ہوتے ہیں. حیران کن بات ہے, قرآن میں بریلویوں تو ڈنڈی ماری کہ ایاک نستعین میں انہوں نے بابے شامل کیے تفسیر میں, شیعہ نے وہ بھی شامل کیے اور لکھا کہ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے, اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. فتح محمد جلندری صاحب, اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مولانا مدودی, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لو جی کوئی فرق نظر آیا آپ کو, سوائے الفاظ کے چناؤ کے مفہوم ایک جیسا. تیسرا ریفرنس وہ ہے مشہور زمانہ جو آیت ختم نبوت ہے. چونکہ آج ٹاپک تھا اس لیے میں نے اسے چنا کہ آپ کو بتاؤں کہ ختم نبوت کی جو آیت ہے اس کا بھی ترجمہ ایک جیسا نہیں ہوا. وہ ختم نبوت کا عقیدہ اگر ایک تھا تو ترجمہ تو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا نا. سب سے سینسٹیو ایشو ہے نا اس وقت ختم نبوت. دیکھیں کسی کا ترجمہ دوسرے سے میچ ہی نہیں کرتا, اور میرے اعتبار سے تو کچھ ترجمے غلط ہیں. وہ بالمفہوم درست ہیں, عربی لنگوسٹک میں وہ ترجمے بھی غلط ہیں, لیکن بالمفہوم درست ہیں, چلے ہم مان لیتے ہیں. اور اسی چیز کو پھر قادیانیوں نے پکڑا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں تمہارے علماء نے تو ترجمہ ہی قرآن کا ختم نبوت کی آیت کا ٹھیک نہیں کیا, خاتم کا ترجمہ خاتم والا کر دیا. وہ انہوں نے ایک مرغے کی ٹانگ جسے کہتے ہیں نا پکڑنا, ایک غلطی پکڑ لی ہوئی ہے. انہوں نے ترجمہ کیا کہ نبی الاسلام انبیاء کے خاتم ہے, یعنی عربی کے لفظ کو ہی نیچے لکھ دیا. اب دیکھیں کہ یہ دس ترجمے جو مسلمانوں کے مشہور, احمد بریلوی صاحب, محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں, ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے, اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. سب نبیوں میں پچھلے مراد کیا کہ سب نبیوں سے آخر میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے انبیاء گزر چکے اینڈ پہ یہ آئے ہیں. یہ انہوں نے خاتم کا ترجمہ کیا. پیر کرم شاہ صاحب, نہیں ہے محمد کسی کے باپ تم مردوں میں سے, بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. انہوں نے صحیح کیا کہ انہوں نے خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہی نہیں, خاتم النبیین لکھ دیا, کیونکہ ترجمہ کرنے میں پھر پوری ایکسپلینیشن کرنی پڑتی ہے. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں جو آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے. جو قادیانیوں نے چکر دیا ہے نا امت کو, وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے جس طریقے سے ایڈریس کیا ہے نا, میں اپنا فخر نہیں بیان کر رہا, اللہ کے حضور شکر ادا کرتا ہوں. آپ میری ویڈیو دیکھیں قادیانیوں کو مسلمان بنانے والا کلپ, آج ٹائم نہیں ورنہ ایک گھنٹہ اور لگ جائے, میں نے جو ان کا پوسٹ مارٹم کیا, اور کتنے قادیانی ہیں جنہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا, مجھے خود آ کے بتایا ود فیملی. لیکن میں نے کبھی ویڈیو بنا کے چندے نہیں اکٹھے کرنے ہوتے, اس لیے میں بتاتا نہیں تاکہ ان کی لائف بھی ونریبل نہ ہو. ظاہر ہے پھر خاندان میں سروائیول مشکل ہوتی ہے. یہ میری ایک ویڈیو قادیانیوں کو مسلمان بنانے والا کلپ, یہ دیکھیں. ایک اور ویڈیو ہے میری کشف اور الہام کے حوالے سے, جو ایک ڈھکوسلا صوفیاء کے ہاں پایا جاتا ہے نا. ڈاکٹر اشرف جلالی کو میں نے جواب دیا تھا کہ یہ تم ختم نبوت پہ ڈاکہ مارتے ہو جو تم بزرگوں کا کشف مانتے ہو. قرآن و سنت سے میں نے یہ ساری ٹرمنالوجیز, کشف کیا ہوتا ہے, الہام کیا ہوتا ہے, شرح صدر کیا ہوتا ہے, سینہ کھل جانا, وہ غیر مسلم کا بھی کھل سکتا ہے. نیوٹن کا سینہ اللہ نے کھول دیا, گریوٹی سمجھ آ گئی, اور جو اس کی غلطیاں تھیں وہ آئنسٹائن نے آگے دور کر دیں, اس کو مزید سمجھ آیا کہ گریوٹی کیا چیز ہے, تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئی, یہ سینہ کھولا. حضرت ابو بکر کا سینہ کھول دیا کہ منکرین زکات کے خلاف قتال کرنا ہے, باقی صحابہ کا سینہ نہیں کھلا ہوا تھا, اور پھر ان کی وجہ سے باقیوں کا کھل گیا. یہ شرح صدر ہوتا ہے. وہ پوری ایک میں نے ڈاکٹرن بیان کی بھی, آج ٹاپک نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو غیبی خبریں وہ کس فارم میں آگے چلیں گی. کوئی کشف نہیں, کوئی الہام نہیں, صرف ایک فارم ہے اور وہ ہے خواب. بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، فرمایا گیا خواب. اور پھر بخاری مسلم میں آیا کہ خواب کی تین قسمیں ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفس کی طرف سے. یعنی غیبی خبر جب تک پوری نہ ہو آپ ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچی تھی یا جھوٹی تھی. ایک موڈ باقی ہے، کوئی کشف الام اس طرح کی چیزیں نہیں، وہ ساری بحث میں نے اس میں کیا ہے، ٹاپک نہیں ورنہ اور طرف چل پڑے گا. پھر ہمارے استاد جو مولانا ساق صاحب سے ایک بلنڈر ہوا مئی الدین ابن عربی کی عبارت کی وجہ سے، مقام نبوت اور منصب نبوت اس کے حوالے سے، تو میں نے ان کا رد کیا کہ آپ جو مئی الدین ابن عربی کے اس جملے کا دفاع کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک کھیل ہے. ریپلائی ٹو مولانا اسحاق اور ختم نبوت، باقی جو وابیوں نے کہا وہ ختم نبوت کے منکر تھے، وہ تو ظلم پہ مبنی ہے، ختم نبوت کو مانتے تھے، وہ بہت ہارڈ لائنر تھے قادیانیوں کے معاملے میں، بالکل زیرو ٹالرنس رکھتے تھے، لیکن یہاں ان سے بلنڈر ہوا. صوفیاء کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہو نا جی، اس سے کوئی نہ کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے. ہمارے استاد ڈاٹ اسرار سے ہو گیا، انہوں نے صوفیاء کے کہنے پہ کہہ دیا کہ ایک دن جنت بھی ختم ہو جائے گی اور جہنم بھی ختم ہو جائے گی، تو اللہ کے بندے وسیع تھے، پانچ مرڈر اٹمپٹ اس جنت سے کروائے نے، یہ جڑی ختم ہی ہو جانی ہے. اور قرآن کی درجنوں آیات کے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صرف دوزخ نہیں، ڈاکٹر اسلام نے کہا جنت بھی ختم ہو جائے گی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا. بلنڈر بلنڈر یہ ہے، خواہ بڑا بندہ کرے خواہ چھوٹا. تو ہمارے استاد سے بھی ہوا، تو میں نے پھر اس کا جواب دیا تھا. یہ ویڈیو بھی دیکھنے والی ہے انشاءاللہ، ڈسکرپشن میں یہ ساری ویڈیوز ہم ڈالیں گے. ورنہ آج اگر آپ نے کوئی سمجھنا ہے نا کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، دو ہی تو چیزیں ہمارے پاس، توحید اور ختم نبوت، باقی تو سب کرولری ہیں. محبت اہل بیت ہو، محبت صحابہ ہو، یہ ساری اس کی کرولریز ہیں. چیزیں دو ہی ہیں، عقیدہ توحید اور ختم نبوت. تو میں نے اس حوالے سے جو قادیانیوں کے اعتراضات ہیں ان کے بھی جواب دیے، مولانا اسحاق صاحب صوفیاء کے حوالے سے بڑی تفصیلی، وہ پی ایچ ڈی تھیسیز ہیں یہ ویڈیوز، ڈاکٹر اشرف جلالی کو جو جواب دیا اور مولانا اسحاق کو. اور چوتھی ویڈیو جو قادیانیوں نے زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اپنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب تک وہ مار کے قبر میں نہ پہنچا لیں ان کی روح کو سکون نہیں آتا، وہ بات سٹارٹ سے ہی یہاں سے ہی کرتے ہیں. تو انہوں نے جتنے دھوکے دیے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اس کے اوپر قامدی صاحب سے بھی کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. یہ ساری ویڈیوز کے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گا. جن لوگوں کو واقعی بات سمجھ نہیں ہے نا کہ مسئلہ خراب کیا ہوا ہوا ہے، اور یہ قادیانی دجال نے یہ جو ڈھکوسلا کھڑا کیا ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں، اور ہمارے مسلمان جو اس کا دفاع کرنے میں ناکام ہوئے ہیں برے طریقے سے، چندے لینے میں فل کامیاب ہیں، علمی جواب دینے میں جو بری طریقے سے ناکام ہے، اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے قرآن و سنت پڑھا کوئی نہیں ہوا. ورنہ قادیانی جس کمزور گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں نا، ان کی جو گراؤنڈز ہیں نا، وہ بریلوی دیوبندی بزرگوں کی جو قصے کہانی ہیں نا، ان سے بھی زیادہ گئی گزری ہیں. جو انہوں نے قرآن و سنت کی تعریف کی ہے، آپ کو ہنسی آئے گی کہ جو کچھ انہوں نے ایک من پسند دین کھڑا کر دیا اپنا گمراہی پہ مبنی. تو وہ آپ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آج ختم نبوت کی وہ جو آیات کا میں کہہ رہا تھا، پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ میں نے بتا دیا. ڈاکٹر تل قادری صاحب، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں. اچھا، انہوں نے کہہ دیا سب انبیاء کے آخر میں، یعنی اینڈ پر آئے ہیں. محمود الحسن دیوبندی، محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں، لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر سب نبیوں پر. یہ ترجمہ ٹھیک کیا دیوبندیوں نے، ترجمہ ٹھیک کیا. یہ ہے ترجمہ کہ رسول اللہ نبوت کی مہر ہے، سٹیمپ بھی ہے اور سیل بھی ہے، کیونکہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ سٹیمپ لگتی ہے، جج قلم توڑ دیتا ہے، اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. اور یہ مہر سیل کو بھی کہتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہاں پہ ختم کا لفظ آیا نا ان کے سینوں پہ. ڈاک میں جو لفافہ یا سامان جاتا تھا اس کے اوپر سیل لگائی جاتی تھی تاکہ راستے میں کوئی کھولے تو پتا چل جائے کہ یہ بھائی امانت نہیں پہنچی. تو یہ ختم نبوت کی مہر ہے، نبی الاسلام یعنی وہ سیل ہے جو اس سلسلہ نبوت کے اوپر لگی ہے. بالکل صحیح ترجمہ کیا، یہی ترجمہ بنتا ہے. قادیانیوں نے اس کا وہ دوسرا فارم نکال لیا. انہوں نے کہا جی مور کا مطلب ہے کہ حضور کی امت میں بھی جو نبی آئیں گے وہ آپ کی مور لگانے سے آئیں گے. اندازہ کرو. یہ ترجمہ قرآن صحابہ تابعین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا بلنڈر بھی کوئی اس میں سے کر سکتا ہے. اس کی تفسیر خود حضور نے بیان کی ہے. بخاری مسلم حدیث ہے. میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ صرف باقی ہے اور لوگ اس عمارت کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں لیکن ساتھ کہتے ہیں یہ ایک اینٹ لگ جائے نا تو یہ عمارت مکمل ہو جائے. اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. انا خاتم النبیین, وہاں پہ بھی حضور نے خاتم کا لفظ, مہر کا لفظ استعمال کیا جو قادیانی کہتے ہیں یہ مہر ہے. بالکل. تو مہر کی ڈیفینیشن حضور نے کیا کی کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. تو غلام احمد قادیانی دجال کہاں سے آ گیا, چشتی دجال کہاں سے آ گیا, تھانوی دجال کہاں سے آ گیا, شبلی دجال کہاں سے آ گیا, یہ سارے نام میں لوں گا تو قادیانیوں کو ہدایت ملے گی. اگر صرف قادیانیوں کو سنگل آؤٹ کروں گا انہوں نے کہنا تکیا اپنے چھڑ گیا, او میرے نہیں ہے تھوڑے جی لے جاؤ اتوں. تو حضور نے واضح فرما دیا نہیں خاتم کا لفظ دکھائے. جی خاتم بھی موجود ہے. بخاری مسلم حدیث ہے. پانچ خوبیاں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر ون, پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی, میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. نمبر ٹو, ایک مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا روب کافروں کے اوپر ڈال دیا. نمبر تھری, اللہ تعالی نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. اگلے انبیاء کسی قوم اور قبیلے کے لیے آئے کرتے تھے. نمبر فور, اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کافروں کا جنگ میں چھوڑا ہوا مال میرے لیے حلال کر دیا جو اگلی امتوں میں حرام ہوتا تھا. اور نمبر فائیو, اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جنہیں نبی الاسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. آمین. اور مسلم میں آگے الفاظ ہے وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ, اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا. یہاں پہ خاتم کا لفظ ہے. خاتم بھی ہے قرآن میں, احادیث میں خاتم بھی ہے, اور نبی علیہ السلام نے خاتم کی بھی تفسیر کر دی کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. ختم نبوت بالکل کلیئر ہے اپنے قائد و نظریات کے اندر, کوئی جھول نہیں اس میں الحمدللہ. اور پھر وہ جو مشہور زمانہ حدیث, میں سمجھتا ہوں ایک حرف آخر ہے اس معاملے میں, بخاری مسلم حدیث ہے, اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے, موسیٰ علیہ السلام کے اسسٹنٹ بھی تھے اور پیغمبر تھے. نبی علیہ السلام نے کہا میں تو پیغمبر ہوں اور علی تم میرے اسی طرح اسسٹنٹ ہو جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے. تو علی کو بھی پیغمبر ہونا چاہیے تھا لیکن حضور نے ساتھ فرما دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اے علی اگرچہ کام نبیوں والا تمہارے ذمہ لگا ہے کہ تم ہارون کی جگہ ہو میرے ساتھ, لیکن تم بھی نبی نہیں ہو. یار اگر مولا علی نبی نہیں نا تو غلام احمد قادیانی دجال تے شے ہی کوئی نہیں. ختم نبوت کے اوپر پیرا دینے والی یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی. مجھے بتائیں اس امت میں اگر امتی نبی کسی نے بننا تھا کیا اس کے حقدار ابو بکر عمر عثمان و علی تھے یا بعد کا کوئی بابا تھا؟ ان کو تو حضور کہہ رہے ہیں یہ خلفۂ راشدین ہے, اور بعد میں ایک بندہ کہے کہ میں امتی نبی ہوں. انہیں جی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے حضور کے بیٹے اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے, تو اس کا مطلب ہے نبوت جاری ہے. نہ سرکار یہ نہیں لکھا ہوا. ہائے ہائے تسی بھی ادیاں حدیثاں بیان کیتیاں نے. بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن ابی اوفا سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے کی زیارت کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں ابراہیم کو میں نے دیکھا ہوا ہے, وہ بچپن میں دودھ پینے کی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے. اور پھر ساتھ ابن ابی اوفا نے فرمایا کہ اگر اللہ کو یہ مطلوب ہوتا کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہوتی تو اللہ انہیں زندہ رکھتا, لیکن اللہ نے انہیں موت دے دی کیونکہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا. اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جائے کہ حضور کا اپنا بیٹا اس لیے مر گیا کہ اللہ نے ان کے بعد نبوت جاری نہیں رکھی, ورنہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہو، ابراہیم کا پوتا بھی پیغمبر ہو، اور ابراہیم کا پڑپوتا بھی پیغمبر ہو، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، تو کیا رسول اللہ کے بیٹے کو پیغمبر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس کی کاسٹ اس امت نے یہ دی ہے کہ ہمارے نبی کا بیٹا پیغمبر نہیں بن سکا، کیونکہ ختم نبوت بہت بڑا ٹائٹل تھا. ہمارے نبی کے لیے اللہ نے یہ تو گوارا کر لیا کہ ان کا بیٹا پیغمبر نہیں بنا، اگرچہ باقی انبیاء کے بیٹے بھی پیغمبر ہوئے، لیکن اللہ نے کہا کہ اے محبوب میں تجھے اتنا بڑا ٹائٹل دے رہا ہوں کہ وہ ایک ٹائٹل باقی سارے ٹائٹل کے اوپر حاوی ہے کہ تو خاتم النبیین ہے، اور رہا کام تو تیری پوری امت کو نبیوں والا کام شفٹ کر رہا ہوں. کون تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. لو جی، کام نبیوں والا شفٹ کروں گا، ختم نبوت کروں گا. ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی ایسی خوبی کی ضرورت نہیں ہے جو اگلے انبیاء میں تھی اور حضور کے کیس میں وہ نہیں ہوئی، کیونکہ ختم نبوت سب سے بڑا ٹائٹل ہے. اور دیکھیں حضور کی وجہ سے ہماری ویسی لیٹر ہی نکل آئی کہ نبیوں والا کام ہمیں شفٹ ہو گیا، نبیوں والا کام شفٹ ہو گیا ختم نبوت کی برکت سے. تو اس بات کو سمجھیں، یہ خام خواہ انہوں نے معاملات کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، ادھر ادھر سے لا کے چیزیں پھینکتے ہیں، کبھی کچھ لا کے پھینکتے ہیں. وہ میں نے آپ کو بتایا میری وہ چار ویڈیو آپ کو دیکھنی پڑیں گی، یہ تو ایک سمجھ لیں بائی چانس میرے دماغ میں کوئی باتیں آئیں تو میں نے کہا کوئی سکپ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کو ایڈریس کر دیا. اشرف تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں. یہ ترجمہ دیکھیں، کسی کا آپس میں ختم نبوت کی آیت کا بھی ترجمہ نہیں مل رہا. تو اب میں یہ کہوں گا قرآن کی تعریف ہو گئی ہے، بھائی بالمفہوم ہے، بالکل ٹھیک بات ہو رہی ہے. تقی عثمانی صاحب، محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. یہ بالمفہوم ترجمہ کر دیا انہوں نے. جونا گڑی، تمہارے مردوں میں کسی کے باپ محمد نہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. یہ بھی بالمفہوم کر دیا. اچھا یہ ساتھ ذکر کیوں ہو رہا ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ جو قرآن میں سورہ عذاب میں شروع میں آئی کہ حضرت زید ابن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، منہ بولے بیٹے تھے، تو اللہ نے کہا منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہوتا، زید رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تم یہ بات کر رہے ہو کہ زید رسول اللہ کے بیٹے ہیں، محمد تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں بنیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے. آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی غیرت کا تقاضا تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا جوان ہو کے پیغمبر ہے تو محمد رسول اللہ کا بیٹا بھی جوان ہو کر پیغمبر ہوتا، اللہ نے اس کو جوان ہونے ہی نہیں دیا. اور یہ تشریح بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا نے کی ہے کہ میں نے حضور کے بیٹے ابراہیم کو بچپن میں دیکھا، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے، لیکن اللہ نے انہیں بچپن میں فوت کر دیا کیونکہ رسول اللہ کے بعد اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا. یار بالکل واضح ہے، زیرو ٹالرنس ہے اس عقیدے کے اندر. شیعہ کا ترجمہ، فرمان علی شاہ صاحب کا، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر ہے. یہ بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے. دیکھ لیں یہ میرے اوپر نا انہوں نے کلپ بھی بنائے ہوئے ہیں کہ جی انجینئر صاحب نے کہہ دیا قادیانیوں کا ترجمہ. اوئے تہاڈے اپنے بزرگاں نے ترجمہ کیتا ہے. آج کے دور میں کسی کو دھوکہ دے سکتے ہو کہ خاتم کا ترجمہ تم خاتم والا کر کے اپنے مقدمے کو کمزور کرتے ہو؟ تم مور کا مطلب سمجھاؤ ان کو کہ نبی علیہ السلام نے خود بتایا کہ ایک اینٹ کی جگہ ہے، اور پھر کہا انا خاتم النبیین. آپ نے بتا دیا مہر کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری، جس طرح ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ مہر لگتی ہے یا سیل لگتی ہے، میں آخری اینٹ ہوں جو سیل کے طور پہ لگ گئی ہے. انہوں نے بجائے اس بات کو سمجھانے کے انہوں نے شارٹ کٹ مارا اور اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. فتح محمد جلندری صاحب، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے والد نہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر ہے. دیکھیں انہوں نے بھی ترجمہ صحیح کیا ہے، نبیوں کی مہر ہے. مولانا مدودی، لوگوں محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. مدودی صاحب نے رسک ہی نہیں لیا ترجمہ کرنے کا. اگر مہر کر دے گا کہ قادیانی اللہ ترجمہ کرتا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر خاتم النبیین ہی لکھا رہے. میں نے جرت کی، گالیاں کھائیں، لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ آج ان کی اور ان کے ماننے والوں کی اور ان کے بزرگوں کی کتے کی ہو رہی ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں تم انجینئر کو قادیانی کہہ رہے تھے. پہلی دفعہ قادیانیت کو علمی لیول کے اوپر اگر کسی نے بے نقاب کیا ہے نا تو اللہ کی فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہوا ہے. اگر ٹی ایل پی والے سمجھتے ہیں ہم ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں تو مجھے فتویٰ چاہیے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کے اوپر. اگر عالمی مجلس سے ختم نبوت جنہوں نے یہ بھی فائز عیسیٰ والا کیس لگوایا ہوا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں مخلص ہیں قادیانیوں کے مسئلے میں ختم نبوت کے ساتھ تو تمہارا اپنا ابا تھا تھانوی، اس نے چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا ہوا ہے. دو فتویٰ مجھے. وہ کراچی کے مفتی صاحب کہتے ہیں ہمارے ایک بزرگ انگلینڈ میں سہیل باوا صاحب، وہ تو نہ ہی باوا جے، باوا کاسٹ ہے نا ویسے بابیا سے، باوا بڑا کام کیا ہے. اس کے کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے رسول اللہ سے جڑے ہیں. میں نے ان کو لائیو سیشن میں کہا کہ اس کو کہو کہ تھانوی رسول اللہ پہ، وہ کہتا ہے جی آپ نے ان کے چندے بند کروانے، دیوبندی تو چندے دیتے ہیں، اگر وہ تھانوی رسول اللہ پہ دیں گے تو انہیں چندہ کون دے گا. میں نے کہا پھر یہ ختم نبوت پہ کام نہیں کر رہے، ختم نبوت پہ کوئی کام نہیں کر رہا، سب اینٹی قادیانی کام کر رہے. ختم نبوت کے کاپی رائٹس اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ہے الحمدللہ، اور ہم نے علمی لیول کے اوپر ان چیزوں کو ثابت کیا الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اچھا میرے بھائیو، اب یہ آپ کی جو ریگولر پرچی ہیں ان کا میں سلسلہ شروع کرتا ہوں. پرچیاں عموماً جو آئی ہوتی ہیں میں نے تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوتی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ مختصر ایک ورڈکٹ دے دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اور جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہوں گے ان کے لیے میں اپنی کوئی ویڈیو آپ کو ریفر کر دوں گا کہ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے اس میں مزید تفصیل میں جانے کا تو آپ فلاں میری ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. پسند کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیں. دیکھیں پسند کی شادی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو قائل کرنا ہے، اور جہاں آپ نے شادی کرنی ہے اس کے ماں باپ کو قائل کرنا ہے. باقی کوئی وظیفہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کر لیں. استخارہ والا معاملہ ایک الگ ہے، اس میں تو آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ یا اللہ اگر بہتر ہے تو کروا دے، یہاں تو آپ سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہی کروا. تو اس طرح کا تو کوئی وظیفہ نہیں جس میں آپ زبردستی ایسے معاملات کروائیں. بہرحال دعاؤں کی قبولیت کے جو تین وظائف ہیں وہ میں نے بتائے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تین وظائف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دوسرا وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تیسرا وظیفہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. باقی دعا کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں. دینی ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ میں میوزک چلانا کیسا ہے؟ یہ ماؤتھ ساؤنڈز چل رہی ہوتی ہے عموماً جو نشید ہیں، وہ میوزک نہیں ہوتے، ذہن میں رکھیے گا. اور جو ہلکا سا کوئی میوزک بھی چلائے تو اس کے اوپر ہمارے نزدیک تو ایسی کوئی شرعی گرفت والا معاملہ نہیں ہے. باقی یہ جو ڈھول ڈمکا قوالیوں والا وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں زمین و آسمان سے نکلنے کی طاقت کا ذکر ہے، وضاحت فرما دیں. بالکل احمد بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہی میرے نزدیک درست ہے، ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اے جنو انس کے گرو اگر تم میں طاقت ہے تو نکل جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی حکومت پاؤ گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نکل نہیں سکتا، یعنی زمین سے نکل سکتا ہے لیکن جہاں بھی جائے گا وہ اللہ کی حکومت میں ہی جائے گا. بعض نے ترجمہ کیا کہ اس سے مراد یہ کہ بغیر طاقت کے تم نکل نہیں سکتے، تو اس سے راکٹ ثابت کیے انہوں نے، بھائی راکٹ سے وہ نکلے تو ہیں مال زمین سے نکلے، یہ کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے اللہ کی حکومت پاؤ گے، یہ اس کا ترجمہ ہے. اگر جنت اور دوزخ کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے تو واقعہ معراج کے موقع پر جو نبی علیہ السلام کو عذاب کی حالت دکھائے گی وہ فیوچر تھا؟ جی فیوچر ہی تھا. اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ پاسٹ بھی دکھا سکتا ہے اپنے پیغمبر کو، فیوچر بھی دکھا سکتا ہے. تو شب معراج اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی چیزیں دکھائی ہیں. ہاں جی نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں بھی فیوچر دیکھا ہے، آپ نے دجال کو دیکھا ہے کعبے کے گرد گھومتے ہوئے، اندر نہیں انٹر ہو سکے گا، ارد گرد گھومے گا. اور پاسٹ دیکھا ہے، آپ نے کئی انبیاء اکرام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، حالانکہ انبیاء تو دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کو یہ سب کچھ دکھایا گیا. میں نے اپنے بیٹے کا نام ابو تراب رکھا ہے جبکہ مولوی مجھے بولتا ہے کہ کنیت نام نہیں رکھ سکتے. نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں رکھے, کیوں نہیں رکھ سکتے, ابو تراب بالکل درست ہے. حضرت ابو ہریرہ کی بھی تو کنیت سے ہی ان کو بلایا جاتا ہے نا, نام تو بہت کم لوگوں کو پتا ہے. نام تو ان کا عبد الرحمان تھا لیکن احادیث کی کتابوں میں بھی عبد الرحمان تو کہیں نہیں لکھا ہوا, ابو ہریرہ ہی لکھا ہوا ہے. رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے کسی سے قرض کی رقم واپس لینی ہے اور اس کی واپسی کی امید بھی نہیں, مگر ہمیں اس قرض کی رقم پر زکات ادا کرنی پڑتی ہے. نہیں, زکات آپ تب ادا کریں گے جب وہ آپ کی ملکیت میں واپس آئے گی. اگرچہ جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے نا, اس کی زکات آپ کے ذمہ ہی ہے, وہ تو بچارہ پہلے ہی مقروض ہے, اس نے تو نہیں دینی. لیکن شریعت نے آپ کو یہ چھوٹ دی ہے کہ جب وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی نا, پھر آپ زکات ادا کریں. تو ٹھیک ہے, آپ زکات نہ ادا کریں, جب وہ رقم آپ کو مل جائے اس وقت آپ زکات ادا کر دیجئے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ بعد میں بھی تو آپ نے ہی دینی ہے, تو ابھی ساتھ ساتھ دیں. اللہ کی راہ میں دینے سے کوئی مال ختم تو نہیں ہوتا, وہ تو اللہ کے حضور جمع ہو رہا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, حالانکہ تیرا مال تو وہ جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا, یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا, باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو ایڈ حرام ہے جبکہ کسی اور مکتب فکر کا اس پر فتویٰ نہیں ہے. جی فتویٰ ہے, یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے, جن کے فرقے کے مفتی سب سے زیادہ یوٹیوب سے کما رہے ہیں ان کے اپنے فرقے کے سب سے بڑے کا فتویٰ ہے ریٹن میں. دوسری طرف جاوید احمد غامدی صاحب جو سب سے زیادہ لبرل عالم سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ویڈیو ایڈز کی کمائی درست نہیں, حالانکہ ان کے اپنے چینل پہ چل رہے ہیں, ان کو تو بتایا بھی نہیں ہوگا کسی نے. میں موبائل ریپیئرنگ کا کام کرتا ہوں, کچھ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں کہ پیسے کم کرو, ان سے زیادہ پیسے مانگنا جائز ہے؟ یعنی پیسے آپ زیادہ مانگ کے تاکہ وہ کم کروائیں تو بیچ میں گنجائش ہو تو وہ تو آپ کا رائٹ ہے. وہ جو آپ زیادہ مانگ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ مانگیں اور اتنے آپ کو مل جائیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. اسلام نے کوئی پروفٹ کی شرح مقرر نہیں کی ہے. ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی سی دکان پہ موبائل کی ریپیئرنگ کا وہ خرچہ نہیں ہوگا جو بڑی دکان کا ہے, کوئی بڑی دکان کے کرائے بھی زیادہ ہیں, اسلام آباد میں کرائے زیادہ ہیں. تو اسلام نے پروفٹ کی کوئی شرح مقرر نہیں کی ہے, سوائے ان چیزوں کے جو گورنمنٹ ریٹ نکال دے, وہ ظاہر ہے ان چیزوں کے تو نہیں نکالے ہوتے. تو آپ اپنے فن کے اعتبار سے جو بھی رقم چارج کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن کام ٹھیک کر کے دیں. اب دیکھیں یہ ایئر کنڈیشن فٹنگ کرنے والے جو لوگ ہیں کتنی کتنی دو نمبریاں کرتے ہیں اس کام کے اندر, پیسے بھی پورے لے جاتے ہیں اور کام بھی خراب کر کے جاتے ہیں. اگر پیسے وہ پورے لے کے جائیں کام ٹھیک کریں کوئی غم نہ ہو انسان کو, پیسے بھی وہ ٹھیک لے کے جائیں کام بھی خراب کر کے جائیں, صحیح طریقے سے لیکیج نہیں دیکھ کے جاتے, چھوڑ جاتے ہیں, الٹیمیٹلی کچھ مہینوں کے بعد وہ لیک کر جاتا ہے اور پھر آپ کو کہتے ہیں 8,000 کی گیس ڈلے گی, اور پھر ڈالتے ہوئے دو نمبری کرتے ہیں. صحیح طریقے سے نٹ کو نہیں کسا ہوگا یا نٹ کس دیا, اس کو کستے ہوئے ٹارک رینچ صحیح والا یوز نہیں کیا, زیادہ کسا گیا, اس نٹ میں ہیئر لائن کریک آ گیا جس میں سے آہستہ آہستہ وہ نکلتی تھی گیس, اگلے سیزن تک گیس نکل گئی, پھر اگلے سیزن 8,000 روپیہ اور تو انہوں ٹھوک گیا. تو اس طرح کی جو کمائی ہے یہ حرام ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. دعا کا ترجمہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے, کیا صرف ترجمہ یاد کر کے دعا مانگے؟ جی مانگے اور ساتھ عربی بھی یاد کرتے رہے, سب کچھ یاد ہو جائے گا. آج اگر گورنمنٹ وظیفہ لگا دینا کہ بلو کارڈ جس نے یاد کیا اسے مہینے کا 1,00,000 روپیہ ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے, اس مہینے کا بھی 1,00,000 لے لینا تسی نے, اگلے مہینے تک بھی نہیں جانی گل. کیا نماز قضا پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں سزا دے گا؟ نہیں, بالکل نہیں دے گا ان شاء اللہ تعالی. توبہ کرنی لازمی ہے, توبہ کریں اور نماز آپ نے پڑھ لی تو انشاءاللہ کوئی سزا نہیں, معافی ہے. کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ ضرورت تو کوئی نہیں ہے لیکن بتانا تو ضروری ہے نا, چھپا کے تو نہیں شادی کر سکتے, ورنہ آپ مر جائیں گے تو وہ دوسری بیوی کو کس طرح تقسیم ہوگی جائیداد جب تک کہ وہ بیوی ڈکلیئرڈ نہیں ہوگی, تو یہ چھپ چھپا کے نہ ہو. اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا جبکہ ہم کہتے ہیں تورات انجیل تبدیل ہو چکے ہیں. ہم نہیں کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اور یہ جو الفاظ ہے نا اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی کتابیں نہیں بدلیں گی، اس سے مراد ہے کہ اللہ جو حکم فرماتا ہے نا اس حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا. مثلا اللہ نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ مشرک کے اوپر جنت حرام ہے، اب یہ اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں بھیج دے اور موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جہنم میں، تو ہم کہیں گے یہ کلمات کفر ہیں، یہ محال ہے، لا تبدیل علی کلمات اللہ. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتابیں جو ہیں وہ نہیں بدلیں گی. وہ اللہ کی کتابیں اگر کوئی بدل بھی دے، اللہ کا حکم تو نہیں بدلا. آج قرآن کی تفسیر لوگوں نے بدل دی، ترجمے میں نے آج آپ کو بتایا کتنے بدل دیے انہوں نے، تو کیا اس سے حکم ختم ہو گیا؟ اگر کسی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں بابوں کو پکارنا لکھ دیا ہے تو کیا اللہ کا کلام بدل گیا؟ اللہ کا کلام تو عربی میں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. ترجمے میں ڈنڈی ہے تو وہ ترجمہ بدلا ہے، اللہ کا کلام نہیں بدلا. رہا تورات اور انجیل، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی. کیوں؟ کہ اگر وہاں کتابوں میں کوئی گڑبڑ کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے اصلاح فرما دیتا تھا. اب چونکہ ختم نبوت کی برکت سے کسی پیغمبر نے آنا نہیں ہے، لہذا اب اگر کتاب تبدیل ہوتی تو وہ پھر ٹھیک کیسے ہوتی؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ اب میں حفاظت تو انسانوں سے ہی کرواؤں گا لیکن اس کتاب میں رد و بدل نہیں ہونے دوں گا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بندش کے بارے میں بتائیں، کیا بندش ہوتی ہے؟ بندش کوئی نہیں ہوتی، پاکستانی ہارڈر آم ہے، ہر ایک بندے کے اوپر بندش ہوئی بھی ہے ہارڈر آمی کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں، ہارڈر آمی ہوتی ہے. ہماری مسجد میں ہر چند روز بعد ختم شریف کا اہتمام ہوتا ہے. مجھے شک ہے، مسجد والے بتاتے بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نام کا لنگر ہے یا غیر اللہ کے نام کا. شک ہے تو بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی ضروری ہے؟ ضرور ہے، آپ نے کھانا ہی ہے ادھر سے، چھوڑو یہ نا. ہاں سنتا کارا آ کے پڑھو نا، دیکھ کھڑک دی ہے، خوشبو آندی ہے، دیکھا پھر بندہ ہوتے ہی کہنا میں بیٹھ جاؤں. کیا نماز میں تیسری رکعت میں بھی رفع الیدین کرنا ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے. یہ انفیوں نے ابھی جھوٹ بولا ہوا ہے، نہ انہوں نے بخاری پڑھی نہ مسلم پڑھی ہوئی. بخاری میں واضح موجود ہے کہ دو رکعتوں سے اٹھ کر بھی رفع الیدین نبی الاسلام کیا کرتے تھے. ہاں جی، اور اسی طریقے سے وہ جو دس صحابہ والی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ابو عبید سعدی کی، اس میں باقاعدہ یہ رفع الیدین موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، باقی کتابوں میں موجود ہے. اور یا کہ جو کرامات ہیں ان میں تمام جھوٹی کہانیاں ہیں یا کوئی سچ بھی ہیں؟ جی جو سچی ہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں ان کو تو ہم مانتے ہیں، باقی جو آپ یہ سن رہے ہیں نا وہ زیادہ تر جھوٹی ہیں. یہ بھی میری ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوگی، آٹھ بزرگوں کی آٹھ جھوٹی کہانیاں. نہ صرف وہ کہانیاں جھوٹی ہیں بلکہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہیں. آپ کے بزرگ مریدنیاں کیچ کریں اور ہم یہ کہیں کہ سچی میں ہو گیا. اگر سچی میں ہوا ہے تو میں ہوں لفظ بھی پنجابی کا بولنا چاہتا تھوڑے بزرگ واسطے، تو یہ کام کرتے رہے ہیں، وہ جھوٹ ہے سب. بیوی کو طلاق کون سے عیب بالکل ظاہر ہونے پر دی جا سکتی ہے؟ بیوی کو طلاق کسی صورت نہ دیں بھائی، سیدھی سی بات ہے. کوئی ایک ایکسٹریم بات ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ کہیں بدکاری میں انوالو ہو، اور بدکاری سے مراد وہ ایکسٹریم بدکاری، صرف افیئر چلانا نہیں. افیئر چلا رہی ہے تو اس کو اس کا علاج کی کوشش کریں، کئی لوگوں کا کروایا علاج ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ موبائل عذاب لیں نا اس سے، اس کے ماں باپ کو انوالو کریں کہ یہ حرکتیں کر رہی ہے پورے ثبوتوں کے ساتھ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ انسان کی بچی بن جائے گی. قبر کے اندر بلاک لگانا اور اس کے اوپر سیمنٹ کی تختی لگانا، نہیں اس طرح نہیں کر سکتے، اوپر تختی وغیرہ نہیں لگا سکتے. باقی جو قبر کو پکا کرنے سے منع کیا گیا وہ اوپر سے اس کو پکا کرنے سے منع کیا گیا، اندر جو اینٹیں وغیرہ لگی ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے قبر نہ بیٹھے وہ معاملہ ایک الگ ہے. اوپر سے اسے پکا کرنا اس اعتبار سے کہ اس کے اثار کبھی بھی ختم نہ ہو اور وہ پکا قسم کا مقبرہ بنانا، اس کی ممانعت ہے. باقی قبر کا نشان رکھنا یہ تو سنت ہے، اس پہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. پچھلے دنوں جو مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی قبر پکی کروائی تھی اس پہ تفصیلی ویڈیو آئی تھی میری. اگر دل میں غصہ آئے اور زبان سے اظہار نہ کریں پھر بھی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو مومن کی نشانی ہے. قرآن میں آیا کہ غصے کو پی جاتے ہیں، بالکل پینا چاہیے غصے کو. حالت سفر میں باجماعت عصر کی نماز کے بعد کیا میں ظہر پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں, باجماعت جو عصر کی نماز ہو رہی ہے نا, اگر آپ کی ظہر رہتی ہے تو آپ اس کے پیچھے ظہر پڑھیں, اگرچہ امام عصر پڑھا رہا ہے, آپ کی ظہر کی نماز درست ہو جائے گی, اور اس کے بعد آپ عصر پڑھ لیں تاکہ ترتیب بھی قائم رہے. البتہ مغرب عشاء کے کیس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مغرب کی رہتی ہے اور آگے عشاء کی جماعت ہو رہی ہے تو آپ مغرب پڑھیں, پھر آپ عشاء پڑھیں مغرب بعد میں پڑھ لیں. عورت کی حکمرانی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, عورت کی ایسی حکمرانی جس میں اوور آل وہ بادشاہ ہو, ڈکٹیٹر ہو, وہ تو بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے. جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب پرشیا کی عورت حاکم بنائی گئی, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی کہ جو اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دے, اور وہی ہوا. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں پرشین امپائر بھی تباہ و برباد ہو گئی, مسلمانوں کے پاس آ گئی. اسی حدیث کو بخاری میں ایک صحابی نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے ایک حدیث نے بڑا نفع پہنچایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں سیدہ عائشہ کے ساتھ شامل ہو کر حضرت علی کے خلاف جنگ کروں, لیکن مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جو قوم اپنی باغ دوڑ کسی عورت کے حوالے کر دے وہ فلاں نہیں پا سکتی, تو میں پھر حضرت عائشہ کی حمایت سے ہٹ گیا. آپ دیکھیں, کافروں والی حدیث اس صحابی نے حضرت عائشہ پہ لگائی ہے, کیونکہ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کافروں والی ہے یہ مسلمانوں والی ہے, اصول پہ بات ہوتی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کی وجہ سے بچ گیا اور میں نے پھر حضرت عائشہ کا ساتھ نہیں دیا, اور پھر جنگ جمل کا جو اینڈ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس اعتبار سے جو اوور آل حکمرانی ہے وہ تو منع ہے, جبکہ ایک حکومت والا معاملہ ہو. البتہ اوور آل جو حکمرانی ہے اس کے انڈر جو عورتوں کے معاملات یا کسی خاص معاملے کے لیے عورتوں کے سپرد حکمرانی کو کرنا, تو وہ جائز ہے. بلکہ ہمارے جو اس ماڈرن دور کے اندر اگر کوئی عورت پرائم منسٹر بھی بنتی ہے نا, اس کے اوپر وہ شرعی حکم نہیں لگے گا, کیونکہ یہاں پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی ڈکٹیٹر یا بادشاہ تو ہوتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہوتی ہے. نہیں, وہ تو بےچارا ایک مورا ہوتا ہے, پارلیمنٹ کی اپروول کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتا. وہ اگلے بادشاہ ہوتے تھے جو کہتے تھے سر قلم کر دو. یہاں تو روزانہ صحافی جو ہے وہ پرائم منسٹر کے سر قلم کر کے رات کو سوتے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں, اگر یہ واقعی حکمران ہو, کسی صحافی کی ضرورت ہے کہ وہ جھوٹے الزامات پرائم منسٹر کے اوپر لگائے؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے 10-12 سالوں میں, آپ نے دیکھا نہیں؟ اور جن کے خلاف بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتے, اور جب بولتے ہیں تو اٹھائے جاتے ہیں. تو وہ جو وہ ہے نا, ان کے اوپر کوئی عورت نہیں بننی چاہیے, یعنی کوئی عورت آرمی چیف نہیں ہونی چاہیے. ہاں, یہ مانا. پرائم منسٹر بےچارا بولا بالا سر, چیف منسٹر بھی بن جائے کوئی مسئلہ نہیں, چھڑ دو مریم نواز نو. کیا آپ اسلام کے زمانے میں خواتین حضور کے پیچھے باجماعت نماز پڑھتی تھی؟ اگر ہاں تو اب مسجد میں کیوں نہیں پڑھتی؟ یہ سارے مجرم حنفی ہیں اس مسئلے میں. پڑھتی تھی, آج بھی یورپ میں, امریکہ میں, پورے سعودی عرب میں عورتیں پڑھتی ہیں نماز. یہ ان ظالموں نے جو ہے نا یہ حق عورتوں سے چھینا ہے. پہلے تو انہوں نے کہا نہیں, بہتر آیا نا جی حدیث میں, بالکل ٹھیک ہے, بہتر سے کرتے کرتے حرام کر دیا. یہ اتنے ظالم ہیں. میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر عورتوں کو مساجد میں خصوصاً جمعے کے خطبوں میں لے کے جانا چاہیے, یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ان کی تزکیہ نفس ہونے کا. کوئی دو چار باتیں تو دینی پروگرام تو دیکھیں گی نا, گھر میں تو بیٹھ کے انہوں نے ڈرامے دیکھنے, تو مسجد میں لے کے جائیں. اہل حدیث کی مساجد اس اعتبار سے ماشاءاللہ انہوں نے پردے کا بھی فل اہتمام کیا ہوتا ہے. البتہ اعتکاف کے اعتبار سے میرا موقف یہ ہے, اس دور میں جو کیمرے کا فتنہ ہے, اس میں 10 دن کے لیے کسی عورت کو ایسی مسجد میں چھوڑنا جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور خطرہ ہے کہ کوئی ویڈیوز بنائے گا, تو اس سے بہتر ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے. اور اگر ایسا خطرہ نہیں تو عورت کو بھی اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے. کیا برائلر مرغی حلال ہے یا حرام؟ کیونکہ فارم والے انہی مرغیوں کا فضلہ زندہ برائلر مرغیوں کو کھلاتے ہیں. اور بھئی یہ شریعت مرغیوں کے اوپر تو نہیں اپلائی ہوتی, اس فضلے کو تو چھوڑ دیں. عام جو آپ کی گھر کی مرغیاں ہیں وہ بھی تو چھپکلی کیڑے مکوڑے نہیں کھاتی ہیں, ان کے اوپر تو شریعت نہیں اپلائی ہوتی نا, سب کچھ کھاتی ہیں تو وہ حلال ہیں, ان کے اوپر شریعت اپلائی نہیں ہوتی. ویسے اگر آپ کا دل نہیں کرتا تو چند دن کے لیے اپنی مرغی کو آپ باندھ کے کوئی اس طرح کی خوراک کھلائیں جو آپ کی ہے. کوے کو نہیں باندھنا آپ نے, ہاں ہاں کوے کو نہیں باندھنا. کوے کو آپ بے شک ایک مہینے کے لیے بھی باندھیں, کوا حرام ہی ہے, وہ گوشت خور ہے, وہ حلال میں نہیں آتا. کیا احترامن کسی بڑے کے گھٹنے کو ہاتھ لگانا مناسب ہے؟ بالکل لگا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن حد رکوع نہیں جھکنا, یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ سوچ رہے ہیں کیسے لگا سکتے ہیں, بالکل لگا سکتے ہیں. آپ کا بڑا جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہے, آپ زمین پہ بیٹھے ہیں, آپ اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. ماں ہے, باپ ہے, چرپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, آپ ان کے پاؤں بھی چوم سکتے ہیں. حد رکوع تو نہیں جھک رہے, آپ چرپائی کے اگر ایک کنارے پہ بیٹھے ہوں اور پاؤں ایسے چوم لیں یا ہاتھ چوم لیں تو حد رکوع تو نہیں جھک رہے. حد رکوع جھکنا حرام ہے. حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے انجینئر صاحب سے طریقہ پوچھیں. لو جی طریقہ پھر سامو, کہ بغیر جھکے ہوئے پاؤں کیسے چومے جا سکتے ہیں, اور جا کے سیدھا پیر دے بھی تھلے وڑ گیا سی. دیکھیں پیر چومنے پہ نہیں, پیر کے نیچے گیا, وہ نیچے جا کے اس نے ایسے چوما. چشتی رسول اللہ اور دوسرے کلمے کا دفاع کر رہے ہیں بڑے بڑے عالم, تو آپ ان کے پیچھے نماز. میں نے آج تک الحمدللہ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو کہ چشتی رسول اللہ جائز ہے. بالکل ان کے پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی, نہ آپ نے ان کو چندہ دینا ہے. میں نے کب یہ کہا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہا. رہی عام بریلوی یا دیوبندی امام, ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ ہے تو اس لیے یہاں کے بیٹھے ہوئے نا. آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پلیٹ فارم سے اٹیچ ہونے سے پہلے بریلوی دیوبندی تھے؟ تھے نا. تو جب آپ کو پتا چلا تو آپ ادھر آ گئے. تو میں سارے دیوبندیوں کو کس طرح کہہ دوں کہ وہ تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں؟ تو جو علماء واقعی دفاع کر رہے ہیں کیمرے پہ آ کے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل جائز پڑھایا انہوں نے, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی, نہ چندہ دینا ان کو. کیا والدین کی خواہش کے خلاف اپنا پروفیشن اختیار کرنا ان کی نافرمانی ہے؟ میری والدہ کی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. یار یہ ماں باپ جو ہیں خام خواہ زبردستی کرتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, جو مرضی آپ کریں. معروف طریقے سے چلنا ہے, پروفیشن آپ نے خود اڈاپٹ کرنا ہے. مثلا میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں, میرے ماں باپ نے پورا زور لگایا میٹرک میں کہ میں ایف ایس سی میں میڈیکل کی فیلڈ میں جاؤں, اور میرا انٹرسٹ زیرو تھا. اگرچہ آج مجھے میڈیکل کی فیلڈ میں بھی بہت کچھ پتا ہے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے, میرا انٹرسٹ انجینئرنگ کی فیلڈ میں تھا. تو میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تو نہ میرا میرٹ بننا ہے اور نہ میں پڑھ سکوں گا. اگر پڑھانا ہے مجھے آپ نے تو اس فیلڈ میں پڑھائے, مجھے امید ہے اس میں میرا میرٹ بھی بنے گا, کیونکہ یہ میری شوقیہ ایک فیلڈ ہے. تو آج وقت نے ثابت کیا, ٹھیک ہے, اور پھر جو بعد میں ہو گیا وہ تو آپ کے سامنے ہے. میں ڈاکٹر بن کے یہ کچھ مولویوں کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا. ڈاکٹر تو بےچارے بڑے معصوم ہوتے ہیں, ان کی کریٹیکل تھنکنگ وہ نہیں ہوتی جو انجینئرز کی ہوتی ہے. انجینئرنگ اپلائیڈ سائنسز ہے, ان کو کمپیریٹو چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے, 50 جگہ ان کا بیک وقت دماغ چل رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر تو بےچارے رٹے مارتے رہتے ہیں, اتنا ان کا سخت قسم کا کورس ہوتا ہے. انجینئرنگ میں دماغ آپ کا کھلتا ہے, آپ میتھمیٹکس کے گرد گھومتے ہیں, آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے معاملات کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے پریکٹیکل فیلڈ کے اندر. مرد سر کے بال کتنے لمبے رکھ سکتا ہے؟ اتنے رکھ سکتا ہے کہ کندھے سے نیچے نہ جائے. کندھے سے نیچے چلے گئے تو عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے, اور عورتوں نے کندھے سے اوپر کر لیے تو مردوں کے ساتھ مشابہت ہے. مسلم شریف میں موجود ہے, امہات المومنین نے حضور کی وفات کے بعد اپنے بال چھوٹے کروا دیے تھے کندھے تک, کیونکہ ان کے لیے تو اب کوئی مرد نہیں تھا جس کے لیے وہ زینت کرتے. تو انہوں نے ایک تو اپنا سر بھی ہلکا کر لیا اس حوالے سے کہ چلو تھوڑے بال سنبھالنا بھی آسان, لیکن کندھے سے نیچے نیچے ہوں گے, اور مرد نے کندھے سے اوپر اوپر, زیادہ سے زیادہ کندھے کو ٹچ کر سکتے ہیں, اس سے نیچے نہیں. یہ جو آپ کو لمبی لٹوں والے جو پیر فقیر نظر آتے ہیں, سب حرام ہے اس طرح کے بال رکھنا سب کے نزدیک. جب ہم دعوت دیتے ہیں حق بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو اور ہمیں گالیاں دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ان کے بڑوں نے حضرت علی کو گالیاں دی ہوئی ہیں, ہاں ان کے بڑوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی ہوئی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. یہ تو آپ شکر ادا کیا کریں کہ آپ بھی نبی الاسلام اور صحابہ اور آل بیت کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. گالی کھانا سنت ہے, اور سنتیں تو پتہ ہے نا لوگوں کو, جی فلاں چیز کھانا سنت, فلاں جی گالی کھانا بھی سنت ہے, اس سنت پہ بھی عمل کرنا ہے نا. اگر میں کسی کو رفع دین کے بارے میں بتاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ اجداد سارے غلط کیسے ہو سکتے ہیں, آپ کو ان سے زیادہ علم ہے. ان کو کہ بالکل دیکھیں چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ بھی تو آیا ہے نا, اگر علم میں سے یہ نکالا ہے انہوں نے تو یہ رفع دین تو چھوٹی بات ہے. اور دوسرا ان کو بتایا کریں واقعی ہمارے بزرگ غلط نہیں تھے, اسی لیے تو دیکھو عبد القادر جیلانی رفع دین سے نماز پڑھتے تھے. ہاں غداری تو کی ہے ان قادریوں نے, باپا جانی ہو یا احمد بریلوی ہو یا اشری تھانوی ہو کہ یہ سارے عبد القادر جیلانی کو پیرانے پیر کہتے رہے, وہ رفلی دین سے پڑھتے نہیں جی, وہ عملی تھے تو تسی کیوں انفی ہو؟ پیر عملی مرید انفی, اور پیر کو پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلا کہ رفلی دین منسوخ ہو گیا جو پیرانے پیر ہے. یعنی آپ کا علم عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے, ان کو کہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یار تمہارے بزرگوں کا علم عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے, اور یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے. واللہ نہ تو ہمیں عبد القادر جیلانی کے ساتھ کوئی رتی برابر ہمدردی ہے, نہ امام شافعی کے ساتھ, نہ امام مالک کے ساتھ. ہم تو اس کی بات مانیں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں, چونکہ آپ کے نزدیک یہ بڑے بڑے نام ہیں اس لیے ہم آپ کو ان ناموں کا حوالہ دیتے ہیں, اور یہ ایک بڑی دکھ کی چیز ہے کہ ہم آپ کو قرآن و سنت کا حوالہ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ انکار کر دیں گے ہم آپ کو بابوں کا حوالہ دیتے ہیں. ادروائز ہمیں رتی برابر بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ ہم کسی بزرگ کا حوالہ دے کے آپ کو بات منوائیں. وتر ایک پڑھنا جائز ہے, اور وتر کی دعا کھڑے ہو کر کس طریقے سے مانگے؟ ایک جائز ہے, صحیح بخاری میں ہے کہ ایک جائز ہے. قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ صحابہ کو میں نے تین وتر پہ پایا لیکن ایک بھی جائز ہے. تو ایک جب پڑھیں گے تو جس طرح آخری رکعت ہوتی ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے آپ. دعا آپ نے رکوع سے پہلے مانگنی ہے اور ہاتھ باندھ کے ہی مانگنی ہے. ہاتھ اٹھا کے جو دعا ہے رکوع کے بعد وہ قنوت نازلہ کے لیے ہوتی ہے, قنوت وتر کے لیے نہیں ہوتی. صبح کی نماز فجر کی سنت جماعت کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھیں, بالکل موجود ہے. المستدرک للحاکم میں, ترمذی میں بھی روایت موجود ہے, حاکم کی سنت صحیح ہے. نبی علیہ السلام مسجد سے باہر نکل رہے تھے, آپ نے ایک شخص کو دو رکھتے پڑھتے ہوئے دیکھا, آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا قریب ہے کہ کوئی فجر کی چار رکھتے پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ تو نے کون سی دو رکھتے اور پڑھی ہیں, اور یہ واقعے کا اتنا حصہ بخاری میں بھی ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری فجر سے پہلی والی جو دو رکھتے تھیں نفلی سنت موقع جنہیں ہم کہتے ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں. تو آپ خاموش ہو گئے, خاموشی ہی مہر ہے, حدیث تقریری ہوگی. ایک ساتھ جب متعدد مساجد میں اذانیں ہو رہی ہوں تو کیا سب کا جواب دینا فرض ہوگا؟ نہیں, فرض تو کسی کا بھی نہیں ہے, یہ سنت عمل ہے. فرض نماز پڑھنا ہے, اور وہ ہے پریکٹیکل جواب اذان کا. البتہ کسی ایک اذان کا جواب دے لیں تو سب کچھ ہو گیا, ساروں کا کوئی ضروری نہیں. انسان مسافر کتنے کلومیٹر کے بعد بنتا ہے اور نماز قصر کر سکتا ہے؟ 19 دن سے کم کے لیے اگر کہیں جائیں, آپ بخاری میں آتا ہے اور مسلم شریف میں اس کی جو مسافت ہے وہ 3 فرسخ آئی ہے, 9 میل آلموسٹ 20 کلومیٹر, چونکہ عربی مائل جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں, نوٹیکل مائل کے برابر آلموسٹ ہوتے ہیں. نماز قصر پہ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے میری. نماز جمعہ کے خطبے کے درمیان دعا مانگنا ہاتھ اٹھا کر, ہاتھ اٹھا کے تو ثابت نہیں, ویسے آپ دل میں ضرور دعا مانگے, بلکہ امام بھی دوسرے خطبے میں دعائیں مانگتا ہے, اس کے ساتھ آمین بھی کہیں. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے, لیکن احادیث کے بارے میں چونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی ہے, کیوں نہیں ہے؟ قرآن جو محفوظ ہے وہ اس صورت میں ہے کہ قرآن کی ایگزیکیوشن کے لیے جو کچھ آپ کو چاہیے وہ بھی محفوظ ہو. مثلا قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ ہو جاؤ, اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ نماز کا طریقہ بھی محفوظ ہونا چاہیے, ورنہ میں نے نماز کہاں سے پڑھنی ہے؟ تو وہ سنت کے ذریعے پتہ چلے گی, احادیث کے ذریعے پتہ چلے گی. البتہ یہ بات درست ہے کہ اس میں جھوٹی حدیثیں بھی شامل ہوئی, کمزور روایتیں بھی, اسی لیے تو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں. اور آج یہ مسئلے ٹیکن ہیں, یہ خام خواہ بریلوی دیوبندیوں کی طرف سے عموماً مسائل اٹھائے جاتے ہیں کہ جی وہ کون سی حدیث پڑھیں, یہ پڑھیں, ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی نچوڑ نکال کے حدیث کا نکال دیا. جی نچوڑ ہی کڈیا نے, بار شریعت میں پتہ آپ کو کیا لکھا ہوا ہے؟ بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب لکھتے ہیں جو احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں, انہوں نے نماز کا جب چیپٹر آیا نا تو انہوں نے کئی احادیث لکھی, نماز کی یہ فضیلت, نماز کی یہ فضیلت, رکوع کی یہ فضیلت, قیام کی, سجدے کی, یہ سارے فضائل. آپ حیران ہوں گے, نماز کا طریقہ نہیں انہوں نے لکھا اس میں. فقہ کی کتاب ہے, نماز کا طریقہ نہیں, حدیثیں انہوں نے فضائل پہ لکھی. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں نوٹ, یہ احادیث لکھنے کا قطن یہ مقصد نہیں کہ ہم احادیث سے نماز کا طریقہ بھی ثابت کریں, وہ کام ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے کر دیا ہوا ہے, اس لیے ہم وہ والی حدیثیں یہاں نہیں لکھ رہے, طریقہ ہم ڈائریکٹ لکھیں گے. دیکھو طریقہ ڈائریکٹ لکھا نے اور اگے پیچھے دیا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے, اتہ یاد یہ پڑھنی چاہیے, وہ حدیث تو لکھا ہے کیوں کہ پتہ سی انہوں نے, اور بخاری مسلم کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے پتا تھا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ تمہارا ہے ہی نہیں ہے, لہذا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی بلی مار دو نال ہی. تو حدیث کی حفاظت قرآن کی حفاظت میں شامل ہے, باقی جو اس میں ضعیف اور ضعیف اور صحیح کا جو چکر ہے وہ بیان ہوا ہے, اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھیں انٹروڈکشن آف حدیث. نعت پڑھنے کے دوران جو پیسے دیے جاتے ہیں کیا وہ لینا جائز ہے؟ دیکھیں اگر وہ ڈیمانڈ نہ کرے آپ اپنے شوق سے دیں جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, خدمت کر سکتے ہیں, غریب لوگ ہیں وہ بےچارے, خدمت کریں ان کی, لیکن کسی شرکیہ نعت کے اوپر نہیں, اچھی نعت پڑھنے. باقی یہ جو ویلے وغیرہ اس طریقے سے لٹاتے ہیں یہ تو مجبور بھی لگتا ہے, یہ تو اب ان کے علماء خود بھی کہتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل ایک مجرے والا کام ہی شروع کیا ہوا ہے انہوں نے, ہاتھ میں پکڑائیں عزت کے ساتھ. مصباحی صاحب جس ویڈیو میں کہہ رہے تھے نا کہ انجینئر کو یہود و نصارہ سے فنڈنگ ہو رہی ہے, اسی وقت اس کے ہاتھ میں لوگ آ کے نوٹ پکڑا رہے تھے, تجھے سامنے فنڈنگ ہو رہی ہے. مجھے کوئی 5,000 کا جعلی نوٹ دے گیا ہے تو کیا میں اسے ایسے ہی مارکیٹ میں آگے چلا سکتا ہوں؟ نہیں جی بھائی, جب آپ کو پتا چلا اب آپ آگے دھوکہ نہیں کر سکتے, انہوں تندور ہی سٹو یا مصباحی صاحب نو دے دو, انہوں سے جعلی نوٹ ہی رکھو. علی بھائی تعویز پہننا جائز ہے؟ تعویز پہننا تو جائز نہیں, تعویز کرنا اس اعتبار سے کہ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا, المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں, یہ بخاری مسلم میں سنت ہے باقی نہیں. لاٹری ڈالنا حرام ہے, لاٹری سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ ایک بندے کی نکلے گی باقی کے سارے کے پیسے ڈوب گئے وہ تو غلط ہے, لیکن جو کمیٹی ہوتی ہے جو باری باری سب کو ملتی ہے اور اس میں پیسے ڈوبتے کوئی نہیں ہے وہ بالکل جائز ہے. میری تنخواہ میں میں اپنا خرچہ اپنے گھر والوں کا خرچہ نکال کر باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں, آپ بتائیں میں فتنے سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ فیملی والے سب تانے دیتے ہیں. نہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ نے سارے ہی اللہ کی راہ میں دے دینا ہے, بھائی اپنے لیے بھی جوڑ کے رکھیں, سارا تو نہیں نکالنے کا حکم, نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی آپ کو ترغیب دلائی جائے, اپنے لیے جمع پونجی بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں, اعتدال کے ساتھ چلیں. میں نے اپنے سارے چھوٹے بہن بھائیوں اور کزن کو سمجھا دیا پر میرے بڑے امی اور ابو کچھ سننے سمجھنے کو تیار نہیں, اور آپ کی ویڈیوز دکھاؤ تو برا بھلا کہتے ہیں, تو میں کیا کروں؟ یہ میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو, آپ نے ان سے ان کے انٹرسٹ کی بات کرنی ہے, آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ غلط ہیں, ہاں آپ نے کہنا دسو میں کتنے غلط ہوں, تو کچھ نہ کچھ تو الزام لگائیں گے نا انہیں, کہ ٹھیک ہے پھر ایک الزام لگائیں آگے چلتے ہیں اللہ کا نام لے کے, پتہ چل جائے گا کون غلط ہے, اور پھر اگر وہ کہ نہیں آگے نہیں چلنا تو انہیں کہ پھر آپ دیکھ لیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ خام خواہ روند ڈالنا چاہ رہے ہیں, آپ بات سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں, میں تو تیار ہوں سمجھنے کے لیے. تو اس طریقے سے مجلس 50 میری دیکھیں, انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, اس میں نے سارا سمجھایا کہ آپ نے کس طریقے سے دعوت کا کام لے کے چلنا ہے. باجماعت نماز میں صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ آپس زبیر لیزئی اور مبشر احمد ربانی کا اختلاف بھی واضح ہے. میرے خیال میں مبشر احمد ربانی صاحب کا جو موقف ہے نا وہ درست ہے, شیخ زبیر صاحب اس مسئلے میں سختی کا شکار ہیں, اگرچہ اہل حدیث کا مسئلہ وہی ہے جو شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے, وہ سختی کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے ایک جینوئن ریزن ہے, چونکہ امام حنیفہ سے آئمہ محدثین کا اس حدیث کے حوالے سے اختلاف تھا. مبشر ربانی صاحب نے جو درمیان کا راستہ اختیار کیا وہ درست ہے کہ اگر دوسری صف کے اندر کوئی اور بندہ موجود نہیں ہے اور آپ اکیلے نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہے. وہ جو حدیث ہے کہ اکیلے بندے کی نماز نہیں ہوتی وہ اس صورت میں ہے کہ جب پہلی صف میں جگہ خالی ہو اور جان بوجھ کے آپ دوسری صف میں اکیلے کھڑے ہو جائیں, اگرچہ ان کے نزدیک بھی بہتر یہی ہے کہ آپ آگے سے ایک شخص کو پیچھے لے لیں تاکہ پیچھے بھی یعنی دو بندے ہو جائیں اور ایک صف بن جائے, کیونکہ صف دو بندوں سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ والا آپشن موجود ہے, لیکن یہ صرف اہل حدیث کی مسجد میں ہی آپ کر سکتے ہیں. حنفیوں میں آپ نے کسی کو آگے سے پیچھے کھینچا تو وہ آپ کو سال دے کے باہر جائے گا پھر. میں بجلی کا کام کرتا ہوں اور میری بجلی خراب رہتی ہے, کسٹمر کی بھی, یا کسٹمر کی بھی خراب ہو, وابڈا کے پوچھے بغیر میں کسٹمر کو خود سے ٹھیک کر کے دے دیتا ہوں. جائز ہے خود سے ٹھیک کر کے دینا, لیکن یہ نہ ہو کہ وابڈا والوں نے جو آپ کے ذمہ کام لگایا وہ آپ پورے کوئی نہ کریں. وہ شکایتیں تو آپ میٹ نہیں کر رہے, آپ اپنی دوستی جاری ہیں نباتے پھر رہے ہیں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں وابڈا کے ملازم نہیں ہے. اچھا مجھے تھا کہ وابڈا کے ملازم ہے اور ان سے پوچھے بغیر. وابڈا کے اگر ملازم نہیں ہے تو بھائی آپ بجلی کی تاروں کو گھر کے اندر سے باہر سے تو ٹھیک کر سکتے ہیں, سوائے جہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے. سیل وابڈا کے ملازم کے بغیر کسی کو نہیں کھولنی چاہیے, ورنہ وہ میٹر بھی اتار کے لے جائیں گے. ہم شادی پر گئے اور ہمارے ٹیبل پر جو کھانا کھانے کے بعد بچ جاتا ہے وہ ہم گھر لے کے جا سکتے ہیں؟ جی لے کے چلے جائیں, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ گھر لے کے چلے جائیں, لیکن جنہوں نے وہ کھانا لگوایا ہوا نا ان سے پوچھ لیں, یعنی وہ جن کی دعوت پہ آپ گئے ہیں. خود سے نا یہ آپ ایکشن لیں, ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اپنے رشتہ داروں کو پیچھے سے دینا ہو. یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو کھانا بچ جاتا ہے نا پھر وہ اپنے ریلیٹیوز کو بھجواتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ چوتھے ملے لے کے گھر چلے جائیں, ان سے پوچھ لیں تو پھر لے جائیں, بالکل لے جائیں. والدین اگر زندہ ہوں اور وہ اپنی جائیداد اپنے بچوں میں کس طرح تقسیم کریں گے؟ والد کو ڈر ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی بیٹا دوسرے بہن بھائی کا حق کھا سکتا ہے. والد کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, دالتیں کھلی ہوئی ہیں, بے فکر رہیں, نہیں تقسیم کر سکتے, جائیداد مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے. زندگی میں ایک تہائی مال میں سے گفٹ کر سکتے ہیں ایکولی. وراثت کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. دو بھائی لوڈو کھیل رہے ہیں, جو ہارے گا وہ کھانا کھلائے گا, اور پاس تیسرا شخص بیٹھا, کیا وہ کھانا کھا سکتا ہے؟ تینوں کے لیے حرام ہے. یہ جوا ہے جی, جوا ہے. میرے والد مجھ سے اس دنیا سے ناراض ہو کر گئے, جس کا مجھے بڑا دکھ ہے. کیا کروں کہ سکون قلب نصیب ہو جائے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے, آپ اپنے چچا اور تایا کے ساتھ اس نے سلوک کریں, ان کے لیے دعائے مغفرت کریں, اپنے والد کے لیے ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں. قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ آپ کو راضی کر دے گا. میری والدہ بیمار ہے, وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی, ان کا فدیہ کس کو اور کس وقت دیا جائے؟ رمضان شریف میں آپ دے دیں ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا کسی بھی غریب کو جس کو آپ سمجھتے ہیں, اس کے ایکویلنٹ رقم بھی آپ دے سکتے ہیں. فوت شدہ والدین کے لیے قبر کے عذاب اور ان کی مغفرت کے لیے بہترین طریقہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے, اور ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے, غریبوں کو کھانا کھلانا. ایصال ثواب کے 10 طریقے میری تفصیلی ویڈیو ہے. عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیم یہ مردوں والا, باقی جو وہ اختلافات ہیں وہ پردے کے اعتبار سے باقی چیزیں تو ہیں لیکن طریقہ ایک ہی ہے. اس پہ بھی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. جو کہتے ہیں الگ ہے وہ خود مانتے ہیں وہ روایتیں کمزور ہیں. اگر رفع الیدین کرنا بھول جاؤں تو سجدہ صاحب ہوگا؟ سجدہ صاحب سنت چھوٹنے پہ نہیں ہوتا, واجبات کے چھوٹنے کے اوپر ہوتا ہے. اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہوگا. ظاہری آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, اور خواب میں آپ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تو ظاہری آنکھ سے تو نہیں دیکھا نا, تو دل کی آنکھ سے دیکھا. تو مشرات میں کوئی عام انسان بھی زیارت کر سکتا ہے؟ عام انسان کا کوئی ثابت نہیں ہے جی, یہ جھوٹ ہے بزرگوں کے بارے میں. نماز میں درود کے بعد دعا کی قبولیت کے لیے اللہم انی اسألک الحمد پڑھنا, کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں جی, عربی میں جتنی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, جب میں ان کی قبر پر جاتا ہوں تو کیا میں ان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے اگر میں قبر پر کوئی بات کرتا ہوں؟ نہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں, البتہ آپ سلام کریں گے تو وہ پہنچ جائے گا ان تک. باقی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں بس. مرنے کے بعد بندہ اپنے گھر والوں سے جا ملتا ہے, مگر حقیقی جنت تو مرنے کے بعد ملے گی, پھر وہ قبر والی جنت کون سی ہے؟ یہ دنیا ہی الگ ہے میرے بھائی, اس کی دنیا میں مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے جو برزخ کے احکامات ہیں ان پہ صرف ہم ایمان رکھتے ہیں, باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ مل جاتے ہیں جا کے. قادیانی فرقہ اگر مسلمانوں سے نکلا ہے تو باقی فرقوں کے پیچھے بھی نمازیں ہو جاتی ہیں, تو ان کے پیچھے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں, اور انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کر کے اپنا باپ بدل لیا, جب انہوں نے اپنا باپ بدل لیا تو ایک کفر یا عقیدہ انہوں نے رکھ لیا تو اسلام کا پٹا انہوں نے خود اتار کے نیچے پھینک دیا، ان کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ایک شخص کو ریلوے کوارٹر ملا اور وہ آگے سے اس کو رینٹ پہ دے دے دو تین سال کے لیے، جی نوکری بھی فارغ ہو جائے گی آپ کی، یہ سب لیٹ کرنے کے اوپر اتنا بڑا جرم ہے، حرام ہے یہ. گھر میں میت پڑی ہو، مہمان باتیں کر رہے ہوں، کیا باتوں سے بچنے کے لیے علیحدہ بیٹھنا، سپارے یا یاسین پڑھنا جب تک کہ میت کا غسل نہ ہو جائے، باقی یہ ایکٹیویٹیز ہیں میرے بھائی، اس طرح کی ایکٹیویٹیز اس موقع پہ نہیں ہے. فوراً آپ جو میت کے غسل اور باقی چیزیں ان کا اہتمام کریں. تو یہ علیحدہ سے بیٹھ کے، ویسے قرآن کھول کے نہیں پڑھا، اسی وقت ہی آپ نے قرآن کھول کے پڑھنا ہے، تو وہ والی ایکٹیویٹی نہ ایسے لوگوں کے سامنے پرفارم کریں. ہاں آپ قرآن ترجمے سے کھول کے سائڈ پہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے سامنے نہیں ہے، وہ تو اچھی مصروفیت ہے. انسان سے گناہ ہوا پھر توبہ کر لی، کچھ لوگوں کو پتا ہے، ڈر ہے کہ یہ بات پھیل نہ جائے. ٹھیک ہے آپ توبہ کریں، بات پھیل جائے گی تو اللہ کے حضور تو معافی ہو جائے گی جب آپ نے معافی مانگ لی. باقی اس ڈر کا تو کوئی علاج نہیں ہے کہ وہ آگے بات نہ پھیلائیں، اللہ کرے وہ پردہ ہی رکھیں، لیکن اگر بات نکل بھی جائے تو توبہ پھر بھی آپ کی قبول ہے. سگریٹ، حکا، نسوار حرام ہے، نجی ثواب کا کام ہے. یہ تینوں چیزیں ظاہر ہے صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں. قرآن میں واضح آیت ہے، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. کیا جائے نماز پر خانہ کعبہ یا مسجد کے گنبد کی تصویر بنوا سکتے ہیں؟ نہیں، خانہ کعبہ نہیں بنوانا چاہیے بالکل. دیکھیں ان انٹینشنلی ہم کتنی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں کہ کعبے کی تصویر کے اوپر پاؤں لگتے ہیں. شرعی گرفت تو میں کوئی نہیں کہتا، لیکن اس سے عزت تو کم ہونے والا معاملہ ہے نا، تو بہتر یہ کہ اس طرح کے مسلح یوز نہ کریں. ہم نے تو کبھی بھی نہیں کیا اس طرح کا مسلح یوز، سادہ ہونا چاہیے. کیا فوت شدگان کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کس حال میں؟ کوئی علاج نہیں ہے جی اس معاملے کا. باقی یہ جو دعوے کرتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، اور کسی کو خواب آ بھی جائے تو اس کی کوئی اتھینٹیسٹی نہیں ہے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے. کیا ملائکہ نام رکھنا جائز ہے؟ ملائکہ دیکھیں یہ تو ملک کی جمع ہے، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، ایک ملک ہوتا ہے، ملک تو اس کو کہتے ہیں نا سردار کو، تو ملائکہ ایک جمع کا صیغہ ہے، ایک بندے کا نام رکھا ہوا ہے، تو مانے تو کوئی غلط نہیں ہے لیکن ایک آکورڈ سا لگتا ہے، باقی اس پہ کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. کیا دکان میں عام کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ نسوار بیچ سکتے ہیں؟ جی نسوار نہ بیچیں، مہربانی کریں. جب ختم نبوت ہو چکی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ امتی نبی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، وہ نبی امتی ہیں. یہ جو قادیانیوں نے دھوکا دیا کہ امتی نبی تو حضرت عیسیٰ بھی ہیں، نہیں جی امتی نبی تو نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا امتی نبی ہیں؟ امتی نبی کا مطلب ہے کہ وہ امتی بنے اور پھر نبی بنے، نہیں وہ نبی پہلے سے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے، وہ نبی امتی ہیں. اور وہ کیوں ہیں؟ اس امت میں آنے والے دجال کے قتل کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا نمائندہ ہوگا دجال، اور بنی اسرائیل نے ہی عیسیٰ ابن مریم پہ ظلم کیے، اور حضرت عیسیٰ کی اپنی دنیاوی زندگی میں انہوں نے کوئی ان سے بدلہ نہیں لیا، آخری عذاب کا کوڑا انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پہ کروائے گا، یہ اس لیے آنا ہے. ایک ہی مرتبہ مستقل شریعت اور کتاب کیوں نہ نازل کی گئی؟ اس کا بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن بھی اکٹھا نازل ہوا، اور فرمایا وجہ اس کی کہ اس لیے کہ تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں اس کتاب کے ذریعے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذریعہ ہے، اس کی ایک سنت ہے. جس طرح اللہ نے پریگنینسی کے لیے عورت کو چنا کہ وہ تکلیف کاٹے گی اور معیشت کی تکلیف مرد، آپ کوئی کہے کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ایک دفعہ مرد پریگنٹ ہو اور ایک دفعہ عورت تاکہ برابری ہو جائے؟ ول آف گاڈ ہے، اس طرح یہ ساری چیزیں ول آف گاڈ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اللہ مجھے بتائیں کیا پیغمبروں کا محتاج تھا اپنا تعارف کروانے کے لیے؟ نہیں، لیکن اللہ نے پیغمبروں کو ایک ذریعہ بنا دیا، اب اللہ سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا کہ پیغمبروں کے بغیر کیوں نہیں تعارف کروایا، ول آف گاڈ. اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کام کرے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. فرشتے اپنا رجسٹر بریلویوں کے خطبے میں بند کر دیتے ہیں یا دیوبندیوں کے, وہ تو انہوں نے رجسٹر بند کرنے ہی کرنے ہیں جیسے ہی وہ تقریر شروع ہوگی. بعد میں چاہے انہیں کوفت اٹھانی پڑے ان کہانیوں کی سٹوریوں کی, وہ الگ بات ہے, لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں کہ جیسے ہی خطیب ممبر پہ چڑھے گا انہوں نے رجسٹر بند کر دینا. بخاری مسلم میں آیا. کیا آج کے زمانے میں آنے والے وقت میں ٹائم ٹریول ہو سکتا ہے, کیونکہ قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے جیسے پورٹلز کا بند ہونا. بھائی یہ پتہ نہیں کس قرآن میں ملتا ہے, ہمارے کسی قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی اس بارے میں. باقی جو کھینچ تان کے اسے داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, قرآن و سنت میں ایسی کوئی تعبیر بیان نہیں ہوئی بھی. باقی رہا ٹائم ٹریول والا معاملہ, تو نبی علیہ السلام کو تو ٹائم ٹریول کروایا گیا, مستقبل میں جا کے بتا دیا گیا, اور یہ ایک معجزہ تھا. میرا عقیدہ معجزے کے بارے میں یہ ہے کہ معجزہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا. ادروائز اگر سائنس کے ذریعے کوئی معجزہ بھی آپ ریپروڈیوس کر لیں, پھر نبی میں اور اس سائنٹسٹ میں کوئی فرق نہیں رہے گا, اور پھر نبی کی نبوت تو ہوگی فارغ. کیونکہ جب کوئی اور شخص بھی وہی کام کر کے دکھا دے تو پھر نبی کہاں کا ہے. اگر جادوگروں کی رسیوں کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو وہ آسا ہے وہ ایک سانپ ہی نظر آتا تو کوئی فرق نہ رہتا, لیکن اللہ نے ایک سٹیپ طے کروایا کہ وہ رسیوں کو کھا گیا, اگرچہ وہ رسیاں بھی سانپ نہیں تھی, نظر کے دھوکے سے نظر آ رہی تھی. لہذا یہ یاد رکھیے گا, نہ تو واقعہ معراج سائنس ثابت کر سکتی ہے کیونکہ ہے ہی سائنس کے اپوزٹ ہے. ذہن میں رکھیے گا, معجزے کا مطلب ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. سائنس کبھی بھی کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی یوں ہاتھ لگا کے جوڑ نہیں سکتی. کیورنگ پیریڈ 8 سے 10 ہفتے کا چاہیے. وہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے بخاری میں کہ آپ نے ہاتھ پھیرا اور یہ ہو گیا. اشوب چشم وائرل ڈیزیز ہے, اپنا ٹائم لیتی ہے. نبی علیہ السلام نے تھوک لگایا اسی وقت صحیح ہوگی. اس طرح کی کوئی دوائی نہیں بنائی جا سکتی کہ آپ لگائیں اور اسی وقت وہ چیز ٹھیک ہو جائے. کیورنگ پیریڈ اپنا اس نے لینا ہی لینا ہے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سائنس کے ذریعے مردے کو زندہ کر دے. ایک دجال کی ایکسیپشن ہے اور وہ بھی ایک امت کی ازمائش کے لیے بتا دیا گیا, باقی یہ سائنٹیفکلی امپاسبل ہے کہ آپ مردے کو زندہ کر دیں. عیسیٰ ابن مریم نے مٹی کی مورت میں پھونک ماری, پرندہ بن گئی. یہ کام سائنس نہیں کر سکتی. معجزے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس وہ کام نہیں کرے گی, وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے. سائنس فزیکل فینومینا سے ڈیل کرتی ہے, اور ہمارے اس دور میں تو سائنس کے جتنے بھی آپ کے سامنے چیزیں ہیں یہ پرانے لوگوں کے اعتبار سے معجزے ہی ہیں. اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم کہیں کہ کوئی بھی چیز معجزہ نہیں ہے, سب فزیکل فینومینا ہے. 8 سے 200 سال پہلے کا انسان زندہ ہو اور آپ اسے بتائیں کہ میں ابھی لائیو تمہیں مکہ مدینہ یہاں بیٹھ کے دکھاتا ہوں, وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے, 4-5 مہینے پیدل اور تو کہہ رہا ہے یہاں بیٹھے ہوئے دکھا دے, اور تو آپ کو غصے وقت مان لے. پرانے بزرگوں نے دکھایا نہیں دکھایا, ہم تو دکھا دیتے ہیں آپ کو. تو یہ حضرت گورا صاحب نے یہ ٹیکنالوجی دی نا آپ کو, تو غصے وقت تو پھر حضرت گورا صاحب ہوئے نا. تو آڑے بزرگ صرف ٹرینا روک دے رہے, ٹرین بڑی کوئی نہیں, نیچے نگاہیں مار کے تو ساتوں زمینیں دیکھتے رہے. تیل ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا سعودیہ سے, سارے بزرگوں کی مٹی پلید ہوئی ہے, 1200 سال تک یہ وہاں جاتے رہے, کسی کو تیل نہیں نیچے ملا نگاہیں مار کے. چونکہ ان کا دعویٰ ہے نا, اگر یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں نا تو ہم ان کا مذاق بھی نہیں اڑائیں گے. یہ کہتے ہیں وہ نیچے دیکھتے تھے, تو تیل کیوں نہیں نکال لیا انہوں نے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے. اس وقت جتنے کام ہو رہے ہیں یہ سارے معجزات ہیں. یہ ایئر کنڈیشننگ کیا معجزہ نہیں ہے, یہ بجلی کیا معجزہ نہیں ہے, لیکن سائنس کی ڈیفینیشن میں ان میں سے کوئی بھی معجزہ نہیں ہے, سب فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ ہاتھ جب اپنی بغل سے نکالتے تھے وہ روشن ہو جاتا تھا. یہ کام سائنس نہیں کر کے دکھا سکتی. یہ تو ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ پہ کوئی ایل ای ڈی فٹ کر دے اور پیچھے کو بلب لگا دے اور آپ یوں کر دیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں سے روشنی نکلے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. یہ تو ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی پیچھے کوئی نل فٹ کر دیں اور پیچھے کو ٹینکی لگا کے موٹر چلا دیں, لیکن اس گوشت کے اندر سے پانی نکالنا یہ نہیں ہوگا, وہ نبی کا ہی معجزہ ہے. معجزے کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو عاجز کر دے گی, وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دے گا. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی شخص لاٹھی مارے سمندر میں اور راستہ بن جائے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ سمندر میں راستہ بنانے کے لیے مشینری ڈالی جائے, وہ پانی اس میں سے نکالتے ہیں اور پلوں کی تعمیر کرتے ہیں, وہ سب فزیکل فینومینا ہے, لیکن کوئی یہ سوٹا مار کے اس طریقے سے راستہ نہیں بنا سکتا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ تھا. یہ پچھلے دنوں جو یہ خطیب والا معاملہ ہوا ہے, میں نے یہ سارا بتایا, الوژن کسے کہتے ہیں, معجزہ کسے کہتے ہیں, استدراج کسے کہتے ہیں, یہ ساری ڈیفینیشنز میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے معجزہ. ہاں, جو چیزیں فزیکل فینومینا کے اندر آتی ہیں وہ کسی غیر نبی کے ساتھ کرامت کا معاملہ ہو سکتا ہے. مثلا یہ فزیکل فینومینا ہے کہ بادل آتے ہیں, بارش برستی ہے, ایک شخص نے دعا کی, دور دور تک کوئی بادل نہیں تھے, اچانک بادل آئے, بارش ہو گئی, کرامت ہو گئی اللہ کی اس پہ, لیکن ہوئی فزیکل فینومینا کے تحت ہے, بغیر بادلوں کے بارش نہیں ہوگی. ہاں, اس کی دعا پہ اللہ نے بادل بھیجے, یہ الگ بات ہے, لیکن آئے بادل, پانی اسی میں سے نکلا. ٹھیک ہے, آج اگر زمزم نکل رہا ہے نا مکے سے, تو کوئی ہوا میں سے نہیں نکل رہا, وہ کنواں ہے زمین میں, وہ پانی آتا ہے. مکہ ایک وادی ہے جس میں سارا پانی نیچے جمع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہم نکالتے ہیں, اور وہ پانی بھی انڈر آبزرویشن رہتا ہے. آپ کو تو کہانی کرائی گئی ہے, وہ پتہ نہیں جاپان کے کوئی ڈاکٹر ہیں جی, انہوں نے کہا جی ایک قطرہ زمزم ڈال دیں, سارا پانی زمزم بن جاتا ہے. اس ڈاکٹر نے خود بھی نہیں پتا کہ انہیں تحقیق کیتی ہے, کہانیاں بنا کے. ابھی سعودی حکومت نے پوری ڈاکومنٹریز رکھی ہوئی یوٹیوب پہ, وہ کہیں پہ وہ سیوریج لائن اور زمزم کی لائنیں لیک کی, وہ پانی مکس ہوا تو اس میں کنٹیمنیٹڈ واٹر آ گیا زمزم کا, کئی لوگ بیمار ہوئے ہیں زمزم پی کے, اس میں وہ گٹر کا پانی شامل ہوا, پھر سعودی حکومت نے وہ ریپیئر کروائی. ابھی بھی ریگولرلی وہ سیمپل لیتے ہیں, زمزم کے سیمپل مختلف جگہوں سے لیے جاتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی جراثیم تو شامل نہیں ہوگے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جراثیم والے پانی میں زمزم ڈال دیں, اس کے جراثیم ختم ہو جائیں گے. کہانی یار, اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں. اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے جی, بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا اور چھڑ دو, زہر پی لیا, بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ جی انگلا ترو, سارے مولوی جان چھوڑو ساڈی, زہر ضرور چھڈو. اتنے جاہل ہمارے لوگ, وہ ایک مناظرہ بنایا ہوا جی, مسلمان نے بسم اللہ پڑھ کے دیکھے سب کے سامنے پی لے, چھڑ دو خدا دا نا آ جائے, زہر چھڑ دو. یہ گھر میں جو سویپ ہے نا, یہ زہر کوئی مجھے پیر کے, یہ سویپ تذاب کوئی پی کے بتایا اسے زندہ بچ جائے. وہ کہنے نہیں, خود دیکھا, وہ کتوں دیکھا یار, سانو کے پتا زہر ہے کہ نہیں. ساکٹ تو ساروں نے دیکھی ہوئی ہے, لیاؤ لیاؤ کیڑا کیڑا بزرگ جے. ہاں, سائنس آپ کو بتائے گی, اس قالین پہ کھڑے ہو کے آپ ساکٹ میں انگلی دیں, آپ کو کرنٹ نہیں لگے گی, کیونکہ انسولیشن ہے. جب تک آپ نیکڈ زمین پہ نہیں ہیں, کوے بیٹھے ہوتے ہیں 11,000 وولٹ پہ, نہیں ان کو لگتی, لیکن جیسے ہی اگر کوئی پر پھڑپڑائے, کوئی چیل یا کوا, اور دوسری تار سے بھی ٹچ کر جائے, ادھر ہی روسٹ ہو جائے گا, پوٹینشیل ڈفرنس آ جائے گا. یہ سب سائنٹیفک فینومینا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا اور کس دین یا شریعت؟ دیکھیں, یہ میں نے پہلے بھی اس میں بتایا کہ شریعت ابراہیمی کی ٹوٹی پوٹی فارم وہاں چل رہی تھی. دوسرا, شادی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگرچہ ریلیجن میں شادی ہے, لیکن کئی نان مسلم جوڑے جب مسلمان ہوئے, نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم کافر تھے تو اب دوبارہ تجدید نکاح کرو, وہ سوشل کانٹریکٹ اسی طریقے سے چل رہا ہے. ہاں, یہ ضرور آیا کہ اگر کوئی مسلمان جوڑا تھا, مرد یا عورت میں سے کوئی کافر ہو گیا جان بوجھ کے اور اس نے اسلام چھوڑ دیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو پہلے سے چل رہا تھا. تو یہاں پہ بھی حضرت ابو طالب کے بارے میں جو تاریخی روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پڑھایا, وہ جس فارم میں بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو بھی وہاں پہ چل رہا تھا. کہ جی آپ کا پورا تھدہ میں نے الحمدللہ ختم کر دیا, جتنا میرے پاس